بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاه والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفا. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ، ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ العزیز، اس مختصر سے وقت میں جو عنوان کی ہم نے ابتدا کی تھی اور جو ایک سلسلے وار کڑی ہم آداب اور اخلاق دیکھ رہے تھے، جس میں ہم نے پچھلے دروس میں جو ہے لباس کے آداب دیکھے، لوگوں میں اٹھنے اور بیٹھنے، مجلس کے آداب دیکھے، کھانے کے دستر پہ اگر ہم بیٹھے ہو تو کیا ادب کا ہم لحاظ رکھے، وہ ہم نے دیکھا. آج انشاءاللہ عزیز چند باتیں مہمان نوازی کے آداب، ٹھیک، کہ آپ مہمان بلائے تو کیا ادب اور لحاظ رکھے، اور انشاءاللہ اسی میں یہ چیز بھی ساتھ ہوں گی کہ میزبان کا کیا معاملہ ہو اور مہمان کا کیا معاملہ ہو. مطلب دونوں باتیں میں ایک ساتھ ایک ہی اس میں رکھوں گا. باب بہرحال مہمان نوازی کے آداب میں اس کا عنوان دے رہا ہوں، لیکن اس میں دونوں شامل ہوں گے، مہمان بھی کیا ادب رکھے اور میزبان بھی کیا ادب رکھے. جب میں دعوت دے کر بلاؤں تو میں کیا ادب رکھوں، جب میں کسی کی دعوت میں جاؤں تو میں کیا ادب رکھوں. دونوں ہی باتیں انشاءاللہ عزیز میں بیک وقت رکھنے کی کوشش کروں گا. اس عنوان کو میں نے جو ہے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک تو مہمان بلانا اور اس کی فضیلت، مطلب لوگوں کو دعوت دینی چاہیے، ٹھیک، دعوت دی جائے تو اس کے کیا ادب ہو قبول کرنے کے اور دینے کے، اور تیسرا جب دعوت میں جایا جائے کھانے کے لیے موجود ہوا اس دعوت، اس کی مہمان نوازی کو آپ نے قبول کیا اس مہمان نے، تو جب آپ اس کے گھر جائے تو میزبان کس چیز کا خیال رکھے اور مہمان کس چیز کا خیال رکھے. تو یہ تین حصوں میں اس کو لوں گا تاکہ ہم کسی کو بلا رہے ہیں اس کے ادب، کسی کو دعوت دے رہے ہیں اس کی قبول اور نا قبول کرنے کے ادب، اور پھر جب کسی گھر پہنچ جا رہے ہیں یا کسی کو بلا رہے اور مہمان آ چکے ہیں تو مہمان کا کیا لحاظ رکھے اور مہمان کیا لحاظ رکھے. انشاءاللہ عزیز دونوں باتیں، مطلب دو طرف اخلاق ہوں گے اس میں، مہمان اور میزبان دونوں ایک دوسرے کیا کرے. اس لیے کہ ہم کبھی کسی کے پاس مہمان ہیں تو کوئی ہمارے پاس مہمان ہے، تو جو ادب ہم کو اس کے گھر جا کر رکھنا پڑے گا اسی ادب کا لحاظ ہم کو اپنے گھروں پہ رکھنا پڑے گا. تو میں دونوں ہی باتیں رکھنے کی آپ کے سامنے کوشش کروں گا. سب سے پہلے تو مسلمان کا یہ طریقہ اور شیوا ہے کہ وہ لوگوں کی مہمان نوازی کرتا ہے، یاد رکھیے، اور لوگوں کی عزت کرتا ہے، اکرام کرتا ہے، اور اس کا شیوا یاد رکھیے، اس کا طریقہ، اس کی پہچان ہے کہ مسلمان کسی کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، لوگوں کو کھلانے کے لیے بلاتا ہے. اور دعوت بولے تو ہر بار ہم آج کے زمانے سے نہیں سوچی دعوت نا، تو آج دعوت بولے تو وہ کئی سالوں تک طے ہوتی ہے، کئی مہینوں تک رخے چھپتے ہیں اور کئی لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے. دعوت یہ بھی ہوتی ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آج آپ جا رہے ہیں یہاں سے، میرے گھر رک جائیے تھوڑی دیر، کھانا کھا کے جائیے، یہ بھی دعوت ہے، یہ بھی دعوت ہے، ٹھیک. تو ایک مسلمان کا شیوا ہوتا ہے کہ دوسروں کو وہ دعوت دیتا ہے، وہ دوسروں کی مہمان نوازی کرتا ہے، ٹھیک، یہ اس کا طریقہ ہے، شیوا اس کی پہچان ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی سے ہمیں یہی مثالیں ملتی ہیں کہ وہ دعوت دیتے تھے اور اگر انہیں دعوت دی جاتی دعوت قبول کرتے تھے، اور مہمان نوازی میں جو کچھ ہو سکتا تھا اپنی استطاعت میں وہ ہر چیز کر گزرتے تھے. اور اس بات کو اللہ رب العزت نے قرآن میں یوں کہا اور صحابہ کی وہ خصوصیت کو یوں بیان کیا کہ ان کو خود کسی چیز کی ضرورت ہونے کے باوجود دوسروں کو اپنے نفس پر ترجیح دیتے ہیں. یہ بات اللہ نے ان کے بارے میں کہی، اور اس کے تعلق سے مشہور واقعہ ہے کہ صہیب رومی رضی اللہ عنہ، انہی کا واقعہ غالباً یہی صحابی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سفیر، ایک باہر سے مہمان آیا. آپ نے کہا کہ کون ہے جو آج، آپ نے پہلے اپنے پورے 9 ازواج کے پاس ایک صحابی کو بھیجا، وہ 9 کے پاس جا کر آئے اور سب سے پوچھ کے آئے کچھ کھانے کو ہے، کچھ کھانے کو ہے، کچھ کھانے کو ہے، کچھ کھانے کو ہے. سب نے کہا آج کچھ بھی نہیں، سب روزے سے تھے اس دن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اعلان کیا، کیا کوئی ہے جو میرے مہمان کو اپنا مہمان بنا لیں گا؟ اب مہمان تو میرا ہے، وہ لیکن میرے پاس کچھ نہیں کھلانے کے لیے. تو صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے مہمان کو قبول کرتا ہوں. آپ مہمان کو بلا تو لیا لیکن گھر پر انتظام کچھ نہیں تھا کھانے کے ادر کی. جب گھر پہنچے بیوی سے کہا تو کہا تھوڑی سی روٹی ہے جو بچوں کے کھانے کے لیے میں نے رکھی ہے. تو کہا ایک کام کرو ہانڈیا کے اندر پانی ابلنے رکھو اور اس میں کنکرے ڈال دو. کنکرے جب ابلیں گے تو آواز کریں گے نا, کنکر چھوٹا ابلیں گریں گا تو بچوں کو لگے کچھ پک رہا ہے اور اسی بہانے ان کو سلا دو. جو روٹی بچی ہے جو ہم نے اٹھا کے رکھی اپنے لیے وہ روٹی تم جو ہے میرے اور مہمان کے سامنے رکھ دینا اور دیے میں تیل کم ہے بول کر اس کو بجھا دینا. پھر میں صرف جو ہے رکابی میں ہاتھ ڈالتا رہوں گا اور مہمان کھاتا رہیں گا, تو اس بہانے مہمان نوازی بھی ہو جائیں گی بچے بھی سو جائیں گے. تو ایسا ہی کیا کہ مہمان کو بلایا, بچوں کو ہانڈیا پہ رکھ کے کہا کہ کھانا بن رہا ہے اور اس مہمان کو ترجیح دے دی. دیکھیے اندازہ لگا اپنے نفس پر, اپنے بچوں پر, اپنے بیوی پر مہمان کو ترجیح. تو اس لیے میں نے کہا مہمان نوازی یہ مومن کا طریقہ شیوا پہچان ہے اس کی, کہ مہمان کا اکرام کرتا ہے. ٹھیک, تو انہوں نے وہی کیا اور پھر کھانا جب بچے سو گئے ویسی بھوک سے اس مہمان نے کھا لیا. جب فجر میں آپ پہنچے تو اللہ نے آیت قرآن کی نازل کر دی تھی کہ یہ اپنے نفس پر چیزوں کی خود کو ضرورت ہونے کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے. خود کو کھانے کی ضرورت تھی لیکن مہمان کو ترجیح دے دی, اندازہ لگائی. تو مہمان نوازی مومن کا شیوا ہے, پہچان ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ سے. ٹھیک, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمارے لیے لائق عمل ہے جس میں آپ نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے جو حدیث میں نے تلاوت کی خطبے میں, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. دیکھیے سنی حدیث غور سے, مہمان کا اکرام کتنا اہم ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر, فل یکرم ضعیفہ, تو اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے. جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور روز آخرت پر اپنے مہمان کا اکرام کرے. ہمارا معاملہ کیا ہے کہ اگر کوئی مہمان آ جائے تو بس ہمارے آنکھ پہ کانٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, ابھی کئی کو آگے ہوں گے اتنی رات کو, ابھی کئی کو آگے ہوں گے اتنے دن کو, ابھی کئی کو آگے ہوں گے اتنی بھری دوپہر میں, ابھی کئی کو آگے ہوں گے اتنی ہماری مصیبت میں, ابھی کئی کو آگے ہم اتنے بزی تھے, ابھی کئی کو آگے ہمارے خود کے کام چل رہے ہیں نا. تو یہاں تو آپ سے فرما رہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو ایمان رکھتا ہے اللہ اور اس کے اور آخرت کے دن پر, مطلب جو نہیں رکھتا ہے وہ اکرام نہ کرے, لیکن جو رکھتا ہے فل یکرم ضعیفہ, تو وہ اکرام کرے, توقیر کرے, عزت دے اپنے مہمان کو. دیکھیے اندازہ لگائی, مہمان کو عزت دینا یہ ایمان کا حصہ ہے, اس لیے میں نے اس کو شیوا کہا. مطلب جو ایمان نہیں رکھتا آخرت اللہ پر اور آخرت پر وہ مہمان نوازی بھی نہیں کرتا ہے, جو ایمان رکھتا اللہ روز آخرت پر وہ مہمان نوازی بھی کرتا ہے. یاد رکھی, جو کچھ بن پڑے اس حالات, اس مصیبت, اس تکلیف, اس خوشی, اس مصروفیت میں, وہ مہمان نوازی آپ کی. مطلب میں بہت مصروف ہوں تو اس مصروفیت میں ایک پانی پلا دینا مہمان نوازی ہو سکتی, چونکہ میں اتنا ہی کر سکتا اس لیے کہ میں مصروف ہوں ایک کام, وہی مہمان نوازی ہوگی آپ کی. یہ تھوڑی شریعت کہہ رہی ہے کہ مہمان نوازی کا یہ ہے کہ تین ٹائم کھانا کھلائے, پانچ ٹائم یہ کہ, کچھ نہیں, جو کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک, تو جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر روز آخرت پر اسے چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے. اور کیسا کرے اکرام, دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ متفقہ علیہ صحیح بخاری و صحیح مسلم کی روایت, آپ نے فرمایا جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ دستور کے ساتھ مہمان کی عزت کرے, دستور کے ساتھ مہمان کی عزت کرے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ دستور کیا ہے, مطلب کیا اس کا دستور جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا کیا معنی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن اور ایک رات جو ہے دستور ہے, مطلب ایک دن اور ایک رات تو کم از کم اس کو جو ہے اس کی خدمت کرے, اس کا اکرام کرے, اس کو کھلائے پلائے, یہ دستور ہے. اور پھر آگے فرمایا اور ایک دن اور ایک رات اور ضیافت تین دن کے لیے, اور ایک دن اور ایک رات تو منیمم اس کو آپ کو کرنا پڑے گا, میکسیمم لمٹ زیادہ زیادہ تین دن ہے. تو ایک آدمی مہمان کتنے دن ہوتا ہے؟ ایک دن تو 100% ہوتا ہے, اور اس کے بعد اور دو اضافی دن, مطلب تین دن مکمل, تین دن تک انسان مہمان. تو کہا دستور کے ساتھ ضیافت کرے, دستور ایک دن اور ایک رات ہے, اور اس سے زیادہ ضیافت تین دن کے لیے, مطلب تین دن اور تین راتوں کے لیے انسان ضیافت کرے گا اپنے مہمان کی, ضیافت تین دن کے لیے ہے, اس کے بعد صدقہ اور خیرات ہے, اور اس کے بعد بھی اگر کھلاؤ تو صدقہ اور خیرات کا ثواب ملے گا, اجر سے خالی وہ چیز نہیں ہونے والی ہے. دیکھیے آپ کتنا مہمان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی ایک دن تو کم از کم دستور ہے ضیافت, اور تین دن ضیافت کا اس کا حق ہے, میکسیمم لمٹ ہے, اس سے زیادہ بھی اگر کرو تو صدقہ اور خیرات ہے. یاد رکھی, تو یہ بڑی اہم چیز ہے. یاد رکھی, مہمان کا آنا باعث شرف ہوتا ہے ایک آدمی کے لیے, لیکن آج کے اس دور میں جس میں مادہ پرستی جس کو بولتے ہیں, مٹیریلزم ہمارے اندر بھر چکا ہے, اس مٹیریلسٹک دنیا کے اندر کسی کو کھلانا بولے تو ہمارے بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ دنیا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان صرف اپنے لیے جیتا ہے, اپنے لیے کماتا ہے, اپنے لیے کھاتا ہے, اپنے لیے جمع کر کے رکھتا ہے, سب کچھ اس کا اپنے لیے ہے. تو اب دوسروں کے لیے تو بہت مشکل ہو جائیں گے. دوسروں کے لیے کرنا, مہمان تو ظاہر سی بات ہے گھر کا حصہ نہیں. اور یہ میں مہمان نوازی کے آداب بتا رہا ہوں, رشتے دار مہمان نوازی کے ادب نہیں. ہو سکتا ہے میرے ہی والد گھر پہ آ جائے میرے, تو وہ مہمان نہیں ہے. تو آپ بولیں گے ان کو بھی تین دن ضیافت, اور چوتھے دن بولیں گے ابا آپ چلے جاؤ تم یہاں سے گاؤں واپس, لے کے تین دن ہو گئے تمہارے. یہ مہمان وہ ہوتا ہے جو گھر کا آدمی نہیں ہوتا ہے. میرے والدین, میری بہنیں, میرے بھائی, یہ سب میرے رشتے دار ہیں, ہے نا. تو یہ تو ظاہر سی بات ہے مہمانوں میں وہ رشتے دار بھی مہمان ہو سکتے ہیں, لیکن یہ سگے تو وہ ہوتے جن کا مجھ پر حق ہے. یہ کبھی میرے گھر پہ آئے, کبھی بھی رہے, کبھی کھائے, کبھی پیے, جتنا رہنا رہے, جب جانا چاہے جائے میرے پاس, ہے نا. بالخصوص والدین اور اولاد, یہ تو بالکل سیدھے سے ایک انسان سے تعلق ہے. اس کے والدین کا اس میں مکمل حق ہے, اس کی اولاد کا اس میں مکمل حق ہے. اس کے علاوہ لوگ ہو سکتے ہیں, آپ یہ بول سکتے ہیں گھر آج کل چھوٹے, یہ سب مصیبتیں ہو سکتی ہیں, لیکن یقیناً یہ اس سے, ان مصیبتوں کی وجہ سے, ان تکلیفوں سے ہمارے دل میں مہمان کا اکرام کم نہ ہو. ٹھیک ہے میرا گھر چھوٹا ہے, میں مہمانوں کو بلا نہیں سکتا ہوں, لیکن کیا میں بول نہیں سکتا ہوں کہ میں آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا گھر چھوٹا ہے, کاش کہ بڑا ہوتا تو میں ضرور آپ کی مہمان نوازی کرتا. بول تو سکتا ہے نا, اظہار تو کر سکتا ہے اچھی نیت کا. سمجھ رہے آپ بات کو, اور یہ بڑی اہم ہے یاد رکھی. میں ایک مرتبہ بمبئی ایک سفر ایک پروگرام کے سلسلے میں گیا تھا, تو ایک صاحب مجھے ملے, جمعہ کی نماز میں نے وہاں پڑھی, اس کے بعد وہ مجھے ملے اور کہا آپ کیا مہمان ہیں, مطلب اس علاقے میں نئے ہیں؟ تو میں نے کہا میں ایک پروگرام کے سلسلے میں آیا تھا. تو پھر وہ تھوڑی دور گئے, جا کر آئے, کہا کہ میرا بڑا دل ہے کہ آپ کی مہمان نوازی کروں, لیکن میں بہت دور بمبئی میں تھے, میں ڈھائی گھنٹے کا سفر کر کے نماز پڑھنے جمعہ کی آیا ہوں, ادھر مسجد نہیں ہے کوئی کتاب و سنت کی ماننے والوں کی, تو میں ڈھائی گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں, کاش کہ میں اگر آس پاس ہوتا تو میں آپ کو ضرور جو ہے مہمان نوازی کرتا. چونکہ اب میں مہمان آپ کو دعوت دوں گا تو آپ ڈھائی گھنٹے کا سفر جائیں گے آئیں گے, پانچ گھنٹے تو کوئی دینے والا ہے نہیں. میں تو کہا لیکن میرا دل تھا کہ آپ کی مہمان نوازی کروں, اور میرے پاس پیسہ بھی نہیں کہ آپ کو میں ہوٹل میں کھلاؤں, دونوں چیزیں ایک ساتھ. کہ ان کا دل تو تھا کہ مہمان نوازی کروں گھر لے جا کے, لیکن آپ گھر نہیں چل سکتے, میرے پاس پیسہ نہیں آپ کو کھلانے کے لیے. تو بہرحال دیکھیے, کم از کم ایک اچھی نیت کا اظہار تو کیا, حالانکہ نہ میں نے ان سے امید کی تھی اور نہ ہی میں ان کا مہمان تھا, لیکن پھر بھی انہوں نے ایک اچھی نیت کا اظہار کیا کہ میرا دل تھا کہ مہمان نوازی کروں لیکن میرے پاس کچھ ہے نہیں ابھی, اور نہ ہی میں آپ کو گھر لے جا سکتا ہوں. سمجھ رہا ہے بات کو؟ تو کم از کم اظہار تو کر سکتا ہے کہ میں تو چاہتا تھا آپ لوگ رہے لیکن میرا گھر چھوٹا ہے, میں تو چاہتا تھا آپ کو کھلاؤں لیکن بس کھانے کو خود نہیں ہے تو کیا کھلاؤں, میں تو چاہتا تھا آپ کی. تو ہم نے تکلفات, ایک تو بیجا تکلفات خاموخواہ کی, وہ جو جس کو بولتے ہیں نا تکلفات جس کو رہتے, جو ہم نے اپنا لی, اور اس کے بعد ہمارے دل بھی چھوٹے ہو گئے تھوڑے سے, دونوں باتیں ایک ساتھ ہیں. تکلفات تو ایک جگہ ہے, گھر میں جگہ نہیں ہونا ایک چیز ہے, دل میں جگہ نہیں ہونا دوسری چیز ہے. دل میں جگہ بن جائے تو گھر میں جگہ, ماحول میں جگہ, سب ہو جاتی ہے. دل میں جگہ نہیں تو پھر کیا, آدمی کتنا بڑا گھر بھی تھا تو چھوٹا دکھتا ہے اس کو, کیا مہمان آئیں گے تو تکلیف دیں گے. ٹھیک, تو یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیں. تو مہمان نوازی کے لیے ہم کوشش کریں, بلکہ صحابہ مہمان نہیں آتے تو بلاتے تھے لوگوں کو کہ آئیے مہمان, ہے نا. اور یہ صحابہ کی یہ فطرت ایسی راسخ ہوئی ان لوگوں میں کہ آج بھی اگر آپ مدینہ, کچھ لوگ اگر مدینہ گئے ہوں گے, بالخصوص رمضان, عام حج کے سیزن میں نہیں, حج سے علاوہ کبھی رمضان یا غیر رمضان غیر حج کے موسم میں آپ کا اگر جانا ہو اور پیر اور جمعرات کا دن ہو جب لوگ روزہ رکھتے ہیں اور وہاں بیٹھتے, تو مسجد نبی میں بچے آتے ہیں آس پاس مدینے کے, جو بچے ہیں وہ کھانے لے کر آتے ہیں, کھانا, افطار, اور پیک دودھ رہتے ہیں, پانی رہتے ہیں, اور جیسے ہی وہ دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں, جیسے ہی لوگ مسجد نبی میں نماز کے مغرب کو داخل ہوتے ہیں, پیر جمعرات اور رمضان میں آپ کبھی دیکھ لیجیے, اس کو دیکھنا ہے, تو وہ ہر آدمی کو پکڑتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ کھانا افطار, میرے ساتھ کرنا, میں کھلاؤں گا, تو پکڑتے ہوں. تو گویا صحابہ کی وہ فطرت اس بستی میں راسخ ہو گئی کہ نسل در نسل وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے نا, تو وہ دروازے پہ کھڑے ہوتے اور پکڑ پکڑ کے لے جاتے, کبھی کسی کا اگر جانا ہوا اور رمضان یا غیر رمضان پیر اور جمعرات کے دن خاص طور سے, تو بچے کھڑے ہوتے اور ایک ایک آدمی کو پکڑتے, روزہ ہے تو ہمارے ساتھ چلی, اور نہ صرف پکڑتے ہیں بلکہ وہ لڑتے بھی آپس میں کہ میں نے اس کو پہلے دیکھا تھا, میں اس کے پاس پہلے پہنچا تھا, تمہاری ہمت کیسی اس کے پاس آنے کی, وہ میرا مہمان تھا. ٹھیک, مطلب ان میں اتنا جذبہ ہوتا ہے کھلانے کا کہ وہ آپس میں لڑتے ہیں کہ کون اس مہمان کو لے جائیں گا اور کس نے پہلے دیکھا, اس نے پہلے میرے سے بات کر رہا تھا, تم بیچ میں کیسے آئے. اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا مہمان, مطلب جو بھی مسجد نبی میں آتا ہو میرے دستر پر کھائے, اور وہ دستر بچھا کر اس پہ پانی, وہ بالکل اس کا احترام جتنا وہ کر سکتے, ظاہر سی بات ہے اپنے گھر سے دور وہ لے کر آتے ہیں کھانا, تو بچھا کر اس کا احترام کرتے ہیں. تو دیکھیے صحابہ کی وہ جو صفت تھی وہ اس بستی میں راسخ ہو گئی, اس بستی والوں میں وہ صفت چلے گی کہ وہ بھی اکرام کرتے ہیں, ہر آدمی کا اکرام کرتے ہیں مہمان نوازی کے لیے. اگر مہمان گھر نہیں آ سکتا تو مسجد کے دروازوں پہ کھڑے, کہ کہیں نہ کہیں وہاں تو مسافر مل ہی جائیں, اور مسجد نبی میں تو لاکھوں ہزاروں مسافر نہیں مل, تو دیکھیے وہاں کھڑے ہوں تو مہمان نوازی اس کو کہتے ہیں, یاد رکھیے. تو یہ ایک جذبہ ہونا چاہیے, تو آج کی مادہ پرستی دنیا نے اور آج کے بیجا تکلفات نے، مومن بیجا تکلف نہیں کرتا، کھانے پینے کے عدم میں یہ بات تفصیلات رکھ چکا ہوں کہ مومن بھوک لگنے پر کھاتا ہے، بیجا تکلف نہیں کرتا ہے، بیجا تکلفات، کھانا ہے پھر بھی نہیں کھانا ہے لیکن پھر نہیں بول رہے، کیا تکلفات ہے یار، ہے نا؟ تو بیجا تکلفات اور مادہ پرستی، مٹیریلزم، یار اب یہ آ جائیں گے تو چائے پلانا پڑیں گے، اب تو چائے 5 روپے کی ہوگی، اب دو آ جائیں گے 10 روپے تو کما رہے کہ آپ انہوں 10 روپے چل جائیں گے، آپ یہ سوچ رہے ہیں، لیکن جب آپ کسی پہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس کو لوٹاتا بھی ہے، یاد رکھیے، اسی لیے تو یہاں اکرام کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ دین تو آخرت تک کے لیے ہے، اور آپ سب کو سب پتا تھا، اللہ کو پتا تھا کہ چیزیں مہنگی ہونے والی ہیں، مشکلات بڑھنے والی ہیں، تو جہاں اللہ آپ کو چیزیں مہنگی کر رہا ہے تو کیا آپ کی انکم کم ہو رہی ہے؟ اللہ بڑھا بھی رہا ہے نا، کہ نہیں ہم وہی 500 روپے کماتے تھے، آج بھی 500 ہے، اور گھر کا کرایہ تو 5 جب 100 تھا، آج 10,000 ہو گیا، پھر بھی ہم کو انکم 500، ایسا ہے کیا؟ آج انکم بھی آپ کی جو ہے، اگر جب گھر کا کرایہ 100 تھا اور انکم 500 تھی، تو آج گھر کا کرایہ 10,000 ہے، تو آپ کی انکم بھی 50,000 ہو چکی ہے، تو آپ وہ نہیں دیکھ رہے، خرچ کرنے کا ہے، کہ تو مادہ پرستی نے ہم کو جمع کرنا سکھایا، خرچ کرنا نہیں سکھایا، خرچ کیجیے، تو مہمان نوازی یہ مومن کا شیوا ہے. اب آئیے پہلی چیز، پہلا مادہ اس کے اندر، مہمان بلانے کے کیا ادب ہیں، اسی وقت جب کوئی مہمان بلائیں گا تو میرے قبول کرنے کے ادب، دونوں ایک ساتھ، مہمان بلانے کے ادب، مہمان نوازی کے کیا ادب، بلانے کے، مہمانی کے لیے بلانا یہ مومن کا شیوا ہے، پہلی چیز. تو سب سے پہلی چیز اس کے اندر، مہمانی کے لیے جب آپ بلائیں گے تو یاد رکھیے کہ ضیافت میں متقی اور پرہیزگار لوگوں کو بلائیے. جب میں کسی کو مہمان بلانا چاہتا ہوں تو ہم جو ہے اس معاملے میں جو سب سے پہلا خیال رکھیں گے کہ ہم متقی اور پرہیزگار لوگوں کو مہمان نوازی کے لیے بلائیں گے، فاسق فاجر اور گناہگار لوگوں کی مہمان نوازی سے اعتراض کریں گے، اجتناب کریں گے اور پرہیز کریں گے. یاد رکھیں پہلی چیز، یاد رکھیں کہ ہمارا مال متقی لوگ کھائے، نیک لوگ کھائے، سب سے پہلا، اس لیے کہ مال انسان کی سب سے محنت کی کمائی، جو رزق ہوتا ہے، کھانا جو انسان بناتا ہے، یہ ساری جو حرکتیں کر رہا ہے وہ سب حرکتیں اس کے صرف رزق کے لیے کرتا ہے. جو بھی آپ کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، محنت مشقت، سب کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ انسان اچھا کھانا کھائے، بس یہی ہے نا بیسک ریزن، اچھا کھائے، اچھا پہنے. کیا نہیں؟ اچھا کھانا پہننا تو آپ کچھ نہیں کرتے، سب لٹانے کے لیے خرید، نہیں کوئی بھی آدمی نہیں، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا، ہے نا. تو جو رزق ہوتا ہے نا کھانا، یہ سب سے اچھا مال ہوتا ہے آپ کا، سب سے قیمتی سرمایہ آپ کا. تو یہ سرمایہ ایسے آدمی کے پاس جائے متقی و پرہیزگار ہو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی، سنن ابو داود کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، کہ ایماندار کے ساتھ رہے، آپ نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، کہ ایماندار آدمی کے ساتھ تو رہے، مطلب صحبت اختیار کر ایمان والے کی. اور پھر فرمایا ولا یاکل طعامک الا تقی، اور یاد رکھنا تیرا کھانا نہیں کھائے مگر متقی لوگ. صحبت اختیار کر ایمان والوں کی، اور یاد رکھنا تیرا کھانا نہیں کھائے مگر متقی لوگ، مطلب اگر کھانا تم کو کھلانا ہے تو متقی لوگ آپ کا کھانا کھائیں، فاجر فاسق کافر یہ کھانا نہ کھائے، متکبر اور پتہ نہیں کس کس قسم کے گناہگار لوگ ہوتے ہیں. تو متقی کو کھانا کھلانے میں ترجیح دیں. اور یہ آپ سب کا حکم ہے کہ مومن کے ساتھ رہے، اس کی صحبت اختیار کر ایمان والے کی، اور تیرا کھانا نہ کھائے مگر متقی لوگ. تو کوشش کرے متقی لوگوں تک اپنا کھانا پہنچائے، ان کو اپنی دعوت میں بلائے، ان کو ضیافت کے لیے بلائے، ان کو جو اپنا مہمان بنائے، خود میزبان بنے ان کا. اور جب بھی آپ کریں، لیکن آج ہماری دعوتیں کیسی ہوتی ہیں، متقی اور پرہیزگار لوگ تو بہت دور ہے، اس لیے کہ ان کو بلانے سے پوری دعوت بگڑ جاتی ہے ہماری. وہ آ جائیں گا جھولا لے کر، وہ آ جائیں گا وہ داڑھی لے کر ویسی، وہ آ جائیں گا ویسے پھٹے پرانے کپڑے، ہے نا. ہوتا ہے متقی پرہیزگار آدمی دنیا کے جھمیلوں میں لگ کے رشوت خوری سود خوری نہیں کر کے ایک سادی زندگی گزارتا ہے، تو زیادہ اس کے مال و دولت بھی نہیں ہوتی. یقیناً ہر متقی انسان غریبی نہیں ہوتا ہے، مالدار بھی ہوتے ہیں، یہ اکثریت تو ایسی ہوتی ہے جو تقوی اختیار کر لیتے ہیں، تو آج کے سماج میں تو تھوڑے غریبی ہو جاتے ہو، اس لیے کہ وہ سود کا نہیں چلتا ان کو، رشوت لیتے نہیں ہیں وہ، تو ظاہر سی بات ہے یہ صاحب تو کروڑپتی بن جاتے ہیں 10 سال میں. وہ بےچارا آج بھی چھوٹی سائیکل پہ جاتا تھا تو زیادہ زیادہ اپڈیٹ ہو کے لونا پہ جاتا ہے، ٹو ویلر پہ، یہ تو کاروں میں گھوم رہے ہیں نا. چھوٹی موٹی نوکری والے بھی آج دیکھیے سود خوری کر کے کتنے بڑے بڑے ملکیتوں کے اور گاڑیوں کے مالک بن چکے ہیں. چھوٹی موٹی جاب، اتنی چھوٹی جاب کے کسی کو انتہا نہیں، جس کی تنخواہ ہوں گی 20-25,000 روپے، جس میں بہت بڑے کارنامے آج نہیں ہوتے، لیکن آپ دیکھیں تو گھر تو اتنے ایکڑ پہ بنا ہے، اتنے 100 ایکڑ کھیتی ہے، ہر بچے کے پاس 2-3 گاڑیاں ہیں، کہاں سے آتی ہے یہ؟ تو ظاہر سے ایسے ماحول میں تو ایک تخوے والا عام لوگوں کے مقابلے میں تو غریب آدمی ہوتا ہے، تھوڑا سا کمتر ہوتا ہے پیسوں کے معاملے میں. تو ہم تو کہیں گے یار یہ متقیوں کو بلا کے جو دعوت پوری خراب ہو جائیں گی، انہیں آ کے پھر لگائیں گے یہ حلال وہ حرام، یہ غلط وہ صحیح، اس کو بلاوچ مت. جبکہ حدیث یہ سکھا رہی ہے کہ ہم کو متقین کو بلانا ہے، ایمان والوں کو دعوت دینا ہے. اور ہمارے پاس فاسق اور فاجروں کو پہلے بلایا جاتا ہے، متقی سب سے آخری صف میں ہوتے ہیں، اور ان کو بلایا جاتا ہے تم تو لیٹا عشاء عشاء پڑھ کے آرام سے، تم جو محفل میں آ کے خراب کر دیں، ہے نا؟ تو ہم فاسق اور فاجروں کو دعوت دینا پسند کرتے ہیں جو گناہگار ہوتے ہیں، اور نیک لوگوں کو ہم چاہتے دعوت نہ دے، اور دے بھی تو ایک دم آخری لمٹ میں، اس لیے کہ ان کے آنے دعوت بگڑ جائیں گی پوری اپنی. تو رسول کیا فرمارے، ایماندار کے ساتھ صحبت اختیار کر، تیرا کھانا نہ کھائے مگر متقی لوگ. ٹھیک. دوسری چیز، جب آپ کسی کو مہمانی کے لیے بلائیں گے، دوسری چیز کا آپ جو خیال رکھیں گے، ضیافت وہ مہمانی کے لیے اغنیا کو مخصوص نہ کرے اور فقراء کو نہ چھوڑ دے، مالدار لوگوں کو خاص نہ کرے، غریبوں کو نہ چھوڑ دے. ایسا دعوت دے کر بلا رہے ہیں تو پہلا متقین کو بلائیے، دوسرا اسی سے خیال رکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری دعوت صرف ہم مالدار لوگوں کو دیں اغنیا کو، اور فقراء کو چھوڑ دیں، غریبوں کو چھوڑ دیں. اس تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم متفق علیہ روایت، آپ نے فرمایا، شر الطعام طعام الولیمتی یدعى الیہ الاغنیاء دون الفقراء، کہ سب سے برا کھانا وہ ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو سائیڈ لائن کر دیا جائے، نہ بلایا جائے، اہمیت نہ دی جائے. کیا فرمایا، شر الطعام، سب سے برا کھانا، شر والا کھانا ہی، جس کھانے میں ولیمہ ہو، ولیمہ مسنون ہے، ولیمہ سنت ہے، ولیمہ واجب ہے. ایک واجب کھانے کو آپ بلا رہے ہیں کسی کو، تو عام کھانے میں تو کتنا لحاظ رکھنا پڑے گا آپ کو. تو سب سے شر والا، ولیمے کا لفظ کیوں استعمال کیا، اس لیے کہ ولیمہ واجب ہے، یاد رکھیے، دعوت دینا واجب ہے، جس کی استطاعت ہو تو ولیمہ کرنا ہی پڑے گا اس کو شادی کے بعد، ولیمہ اعلان ہے اس کے نکاح کا. ٹھیک ہے. تو وہ واجب کھانا بھی شر بن جائے گا جس کھانے میں صرف آپ کیا کریں گے، مالداروں کو بلائیں گے، ارے ان کو بلاؤ، ان کو بلاؤ، وہ سیٹ صاحب کو بلاؤ، وہ مالک کو بلاؤ، باس کو بلاؤ، اور غریبوں کو چھوڑ دیں گے، ارے یار یہ غریب آئیں گے نا، پرانے کپڑے پہن کے آ جائیں گے، یہ غریب آ جائیں گے نا، پوری شادی کا ڈیکورم برباد کر دیں گے، ولیمے میں گئے کچھ بھی حرکتیں کریں گے آ کے، یہ کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، کچھ بھی کریں گے، ان کو کیا سمجھتا ہے نا، یا میں اتنی ہائی فائی دعوت کر رہا ہوں کہ ان چھوٹے موٹے لوگوں کیا سمجھیں گے، اس میں کیسا ایٹیکیٹس مینرز، کیا اخلاقیات کا مظاہرہ کرے، تو جان دو بلاؤ ہمت ہوتی آدمی غریبوں کو، اس کو لسٹ میں سے کٹ کر دو. تو کہا یہ کھانا تو شر ہے جس میں صرف مالداروں کو آپ بلاتے ہیں اور غریبوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ دونوں کو. میں یہ بھی ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ مالداروں کو اہمیت مت دیجیے آپ، صرف غریبوں کو اہمیت دیجیے، وہ بھی غلط. شریعت کہتی ہے دونوں کو، جس کا جو حق ہے وہ دیجیے آپ، اس کا یہ حق ہے اس کو دیجیے، اس کا وہ حق ہے اس کو دیجیے. ٹھیک ہے. تو ہم جو ہے کوشش کریں جس کا جو حق ہے اس تک ہم پہنچائیں. تیسری چیز جو یاد رکھیں گے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ ضیافت میں مقصود ایک دوسرے کو جو ہے اچھے سے کھلانا ہو. ضیافت کا کیا مقصد ہے، جو آپ نے فرمایا کہ ضیافت تین دن کے لیے ہے، ضیافت کا مقصود یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جتنا ہو سکے اپنی حیثیت کے اعتبار سے کھلائیں. ضیافت کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کر اس لیے کھلائیں کہ فخر کریں، تکبر کریں اور آنے والوں کو بتائیں کہ ہم کیا ہے. ٹھیک ہے. جو ہم ضیافت کی بات کر رہے ہیں شریعت میں کہ ضیافت کرنے کا حکم ہے، تو ضیافت سے مقصود یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، ثواب ملے، مومن کو کھلائے. اس کا ہرگز یہ مقصود نہ ہو کہ اس نے کتنا کھلاتا نہ دیکھو ہم کتنا کھلاتے، تاکہ لوگ نام لے اور کہے یار کیا ضیافت کرتے ہو، دو کھانے، تین میٹھے، پانچ مشروب، الگ الگ شربت تھی اور پان تھا اور ٹھنڈے تھے اور یہ تھا اور کافی تھی اور چائے نا، آپ کو اللہ نے دیا ہے یہ سب کھلائیے، یہ سب پلائیے، حرام نہیں ہے. آپ کو اللہ نے طاقت دی تو جتنی کر سکتے گی، لیکن مہمان نوازی ہرگز اس نیت سے نہیں ہو جو آج ہم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں، اس کے ولیمے میں گئے تھے کہ تم کیا کیا تھا ان کے پاس، ارے انہوں نے کیا اچھا ولیمہ کیا، نان خلیاں بنا دیے، بریانی بنا دیے، ڈبل کا میٹھا تھا، اس کا میٹھا تھا، اس کا میٹھا تھا، شاہی میٹھا تھا، یہ ٹکڑے تھے، وہ پکڑے تھے، الگ الگ نام ہوتے ہیں، یہ سب تھا، چائے تھی، یہ تھا، پانی پوری تھی، فلاں تھی، اچھا اتنا کیا انہوں نے، بڑا ہماری ضیافت دیکھو آ کے. اب تو یہ ضیافت کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، مومنوں کو کھلانا نہیں. یہ ضیافت کا مقصد کیا ہے، فخر اور تکبر اور اپنی حیثیت کو لوگوں میں عام کرنا کہ میں دیکھو کیا کر سکتا ہوں، دیکھو آؤ اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، آپ ایک نہیں 50 کھانوں سے ضیافت کیجیے، شریعت اس کے خلاف نہیں ہے آپ کے کھانوں کی. اللہ نے دیا ہے تو خوب کھائیے اور پیئے، انسان کماتا اسی لیے تو ہے کھانے اور پینے کے لیے، کھلائیے اور پلائیے، خوب کھائیے، اس سے منع نہیں. لیکن آپ اس لیے کھلا رہے ہیں کہ میرے بھائی نے 10 کھانے کھلایا تو میں 11 کھلاؤں گا، تو یہ دکھاوا ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں، یہ ریا ہے، یہ مومنوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے کہ مومن کھائیں گا زیادہ زیادہ، دیکھو غریب لوگ ہماری دعوت میں آئیں گے، ان کو کہاں نصیب ہوتا ہے یار، چلو 10-12 کھانے آج بنا کے غریبوں کو خوب کھلاتا ہوں تاکہ وہ بھی کھا لے. ہمارے پاس وہ کہاں ہوتا ہے، یہ غریب جو ویسے ہی کھانے کے لیے ترس رہا ہے اس کو تو کوئی ایک بوٹی بھی نہیں ڈالے گا، اور جو امیر ویسے ہی کھانے سے پرہیز کر کر کے پریشان ہے، نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں، اس کو ہر آدمی بوٹی ڈالنا چاہ رہا ہے، دیکھ رہے آپ، اس کو ہر آدمی کھلانا چاہ رہا ہے جو کھاتا ہے، اور جو نہیں کھاتا ویسے ہی بھوکا اس کو کھلانا نہیں چاہتا ہے. ہوتا ہے نا دعوتوں میں، ارے سیٹ آ گئے ان کو کھلاؤ، ارے وہ غریب ہے اس کو بٹھا ادھر, اس کو تولا اگلی صف میں بٹھا کر, وہ ویسے بےچارا پریشان ہے, اس کو کھانے کی ضرورت ہے, اس کو چھوڑ کر آپ اس کو کھلا رہے جو کھانے سے پریشان ہے. ویسے اس کو بڑے کا پرہیز, اس کو چھوٹے کا پرہیز, اس کو چھوٹی کا پریشان, چکن بھی نہیں چلتا, بکرا بھی نہیں چلتا, اس کو بڑا بھی نہیں چلتا, اس کو کچھ نہیں چلتا, اور اس کو آپ کھلانا چاہ رہے. نہیں, تھوڑا تو کھا لیتے آپ, دل کو تسلی ہوتی, خوشی ہوتی. اور جس کو کھلانا ہے وہ مستحق ہے, وہ ویسے ہی پریشان ہے, اس کو آپ کھلاتے نہیں, ہے نا. ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل اور یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ, دو بہت مشہور اور معروف, ایک تو امام ہیں اور دونوں محدث تھے, بہت بڑے یاد ہے, پائے اور چوٹی کے محدث تھے, یہ سند تھے اپنی دور میں حدیث کے اندر, احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ. اب یہ دونوں ایک مرتبہ ایک دعوت میں گئے. جب دعوت میں گئے تو ہوا یوں کہ لوگ زیادہ تھے تو لوگ کھڑے تھے, جب میزبان نے آواز دی آ جائیے تو سب بھاگنے لگے دعوت کے لیے, یہ بھی بھاگنے لگے دعوت کے لیے. بھاگنے میں خوب دھکے لگے ایک دوسرے کو, کچھ مشکل بھی ہوئی اندر داخل ہونے کو. کھانے میں جب بیٹھے تو کچھ ڈالا گیا, کچھ نہیں ڈالا گیا, کچھ ملا, کچھ نہیں ملا. جب کھا کر نکلے تو امام احمد بن حنبل نے کہا یا ابن معین سے, دعوت کیسی لگی آج کی, کیا رہا؟ یا ایک اس میں آتا کہ یا ابن معین نے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل کیسی لگی دعوت, اس لیے کہ تم دور کے بڑے امام ہو اور آج کی دعوت تو بڑی دھکا بکی والی تھی تمہارے لیے, ادھر دھکا ادھر دھکا, کوئی پہچان رہا نہیں, کسی نے کچھ کھلایا نہیں, جو ملا وہ کھا لیا. آج کی دعوت کیسی تھی؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جواب دیا, آج کی دعوت سب سے اچھی دعوت تھی میری, اس لیے کوئی مجھے پہچانتا نہیں تھا میں کون ہوں, مطلب میری محدث ہونے کی, یا میں اتنا فلاں ہوں, یا مسلمان مجھے چونکہ بڑا سمجھتے ہیں, اس بنیاد پہ آج مجھے کسی نے کھلایا, عام لوگوں کے ساتھ گھسا, عام لوگوں کے ساتھ کھایا, عام لوگوں کے ساتھ دھکے بکے ملے اور عام لوگوں کے ساتھ نکل کر آ گیا. تو کہا یہ دعوت سب سے اچھی دعوت تھی کہ کوئی مجھے پہچانتا نہیں تھا اس دعوت کے اندر, اور جیسا سب کے ساتھ سلوک ہوا ویسا سلوک میرے ساتھ بھی ہوا. تو دیکھیے وہ لوگ ایسی زندگی جینا چاہتے تھے, کوئی پہچانے نہ تو اچھا, اس لیے کہ مجھے کھلائیں گے اور اس کو نہیں کھلائیں گے تو کتنا برا لگے گا نا. اب ہماری دعوتوں میں کیا ہوتا ہے, سامنے آپ کے پہچان کا آ گیا, برتنے والوں کے, اور رشتے دار ہوں گا نہیں ہوں گا, دولہے والا دلہن والا وہ چھوڑ دیجیے, برتنے والے کے پہچان کا ایک آدمی ہو آ گیا, تو وہ اس کو کیا کرتا, آ کر چمٹی لیتا پیچھے سے, وہ روٹی مت کھا, اور گرم روٹیاں لا کے اس کو دو دیتا. ابھی سامنے والوں نے کیا گناہ کیے, بھی ادھر بیٹھے والے, وہ صرف دیکھتے اس کو گرم روٹی آ گئی اس کی, یہ مت لے سالن, یہ سالن مت لے, بول کے سب سن رہے ہیں, یہ سالن مت لے, مطلب جو سب کو آیا وہ اس کو آیا لیکن وہ مت لے. پھر وہ بازو رکھ دیتا, پھر اس کو ایک الگ کٹورا لاتا, اس میں سالن کم اور بوٹیاں زیادہ رہتی ہیں نا, بوٹیوں کے پہاڑ باہر آتے رہتے, سالن نیچے رہتا ہو, جیسا گلیشیئر ہوتے نا, برف میں, برف جو ہوتا ہے پانی کے اندر, بڑے بڑے نوک نکلے ہوئے رہتے اور پانی کم نیچے رہتا ہے اوپر ہے, پھر وہ لے کے آتا ہے بڑی نلی رہتی تو کیسی لگی ہوئی ادھر منہ کر کے, یہ تیرا. اب وہ سامنے والے پورے خالی دیکھتے اس کو, ہم نے کیا گناہ کیے, ہم کو بھی تو اس نے دعوت دے کے بلایا تھا, ہم بھی تو رخ, مطلب ہم بے دعوت ہی نہیں آئے. اچھا یہ پتا نہیں کون دکھ رہا میرے کو, ایرا گہرا, میں تو رشتے دار ہوں, یہ میرے بھتیجے کی ولیمہ چل رہا اور میں چچا ہوں اس کا, اور یہ کون ہے, اس لیے کہ برتنے والے کی پہچان کا ہے وہ. اب وہ اپنی پوری بتاتا ہوں کہ میری کتنی پہچان تھی, کیا کھلا سکتا میں, سمجھ رہا بات کو, تو کیسا برا لگیں گے نا بازو والے کو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ کہ دستر پہ دو کلاس کھانے چل رہے, ایک فرسٹ کلاس اور ایک سیکنڈ کلاس, ایک ہی ہونا چاہیے, یاد رکھیں, جو سب کو مل رہا ہے اس کو مل رہا ہے اسپیشل اٹینشن. ٹھیک ہے, آپ کچھ لوگوں کو ان کی صحت کے اعتبار سے, جن کو گوشت نہیں چلتا, تری نہیں چلتی, وہ کر سکتے ہیں, یا کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو سالن نہیں, صرف وہ تھوڑا سا بوٹی سے کچھ کھاتے ہیں روٹیاں, بیماری کی وجہ سے, تو ان کو تو آپ اسپیشل اٹینشن دے سکتے ہیں, لیکن ہر آدمی کو اسپیشل اٹینشن آپ دے جو خاص آپ کا دوست ہے باقی نہیں, یہ اچھی بات نہیں. یاد رکھیں, تو ضیافت کا مقصد کیا ہو, اللہ کی رضا, ثواب حاصل کرنا, تکبر فخر بتانا ایک دوسرے پہ. اسی طرح چوتھی چیز میں جو یاد رکھیں گے, آپ جب دعوت دیں گے مہمان, کسی ایسے شخص کو دعوت نہ دیں جس کے آنے سے دعوتیوں کو تکلیف ہو سکتی ہے. آپ کو معلوم کہ اکثر دعوتی ایک آدمی سے ناراض ہو چڑھتے ہیں, اس کو دعوت مت دیجیے پھر آپ, اس لیے کہ اس کے ایک آدمی کے آنے سے پورے دعوتیوں کو ایزا پہنچیں گی, تکلیف ہوں گی. یا ایسے انسان کو دعوت دے کے خاموخا نہ بلائیں جو اپنی مصروفیت سے پریشان, اور آپ بولتے نہیں آنا ہی پڑے گا, تم نہیں آئے تو رشتہ ٹوٹ گیا, تم نہیں آئے تو اب ہم بات نہیں کریں گے, ہم تمہارے دعوتوں میں نہیں آئیں گے, تو وہ اپنے کام کا چھوڑ کر مجبوراً آپ کی دعوت میں شامل ہوتا ہے. تو ایسے شخص کو بھی دعوت مت دیجیے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں آ سکتا ہوں, لیکن آپ بولے پھر ہمارا رشتہ ختم, پھر تیری دعوت میں ہم نہیں آئیں گے, تیرے گھر پہ ہم نہیں آئیں گے, تو پھر وہ کیا بولتا ہے, یار مجبور کر دی. تو ایسے لوگوں کو نہ بلائے جن کے آنے سے اکثریت کو تکلیف پہنچ سکتی ہے, یا جو آدمی تکلیف پہنچاتا ہے آپ کو پتا ہے. اور ایسے شخص کو بھی خامخواہ نہ بلائیں جو اپنی مصروفیت میں ہو اور آپ اس کو دھوسے دے دے کر نہیں آئے تو فلاں اور وہ بےچارہ مجبوراً ہے. ٹھیک ہے, اس کا بھی آپ خاص خیال رکھیں, چار چیزوں کا. اس کے بعد اب دعوت قبول کرنے کے کیا ادب ہوں گے. اب میرے پاس کوئی آیا, اب مجھے کہہ رہا کہ آپ دعوت میں آئیے, تو میں جب دعوت قبول کروں گا تو کن ادب کا میں دعوت قبول کرنے میں لحاظ رکھوں گا, آئیے وہ باتیں دیکھتے. دوسری چیز آئیے, پہلا دعوت قبول کرنے کے ادب میں پہلی چیز جو ہوں گے, کھانے کی دعوت قبول کر لینی چاہیے اور بنا کسی وجہ کے خامخواہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. یاد رکھیے, اگر کوئی بھی آپ کو کھانے کی دعوت دے تو بنا کسی شرعی وجہ کے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. آپ کے پیچھے ہٹنے کی صرف دو وجہ ہو سکتی ہے قبول نہ کرنے کی, ایک شرعی وجوہات, دوسرا جسمانی وجوہات, صحت کی وجوہات. میری طبیعت اتنی ساتھ نہیں دیں گی, اتنی سیڑھیاں چڑھ کر آؤں, آ کر بیٹھوں, نیچے بیٹھ نہیں سکتا ہوں, تکلفات بڑے زیادہ ہیں میرے, اس لیے کہ میری صحت ساتھ نہیں. ٹھیک, صحت ساتھ نہ دے, یا پھر آپ جو ہے وہ دعوت دینی اعتبار سے درست نہ ہو, کوئی بدعت کی دعوت ہو, کوئی شرک کی دعوت ہو, کوئی غلط دعوت ہو, کوئی حرام کاری کی دعوت ہو, کوئی حرام رسومات کی دعوت ہو, حرام چیزیں بانٹی جا رہی ہو اس میں, تو آپ قبول نہ کریں. ورنہ ہر آدمی کی دعوت آپ قبول کریں. جانا نہیں جانا یہ آپ کے ہاتھ میں, یاد رکھیں. قبول کرنے کا معنی جانا نہیں ہوتا. ہم لوگ کہتے ہیں دعوت قبول کریں مطلب جانا ہی ہے, نہیں. قبول کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کی دعوت میں پوری کوشش کروں گا آنے کی, لیکن میں اورنگ آباد میں اس روز نہیں ہوں, تب کیا کروں؟ قبول تو ہے آپ کی دعوت مجھے, لیکن میں آ نہیں سکتا ہوں, آ نہیں سکتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ سمجھ رہے ہیں؟ قبول کرنا چاہیے اور بول دینا چاہیے کہ آپ کی دعوت مجھے قبول ہے, لیکن اس روز میں جمعہ کو وہاں نہیں ہوں, اتوار دن باہر ہوں, لہٰذا آپ کی دعوت ممکن نہیں, لیکن اللہ برکت ہے میں دعوت تو قبول کر لی آپ کی. ٹھیک ہے, دعوت قبول کر لی, آ نہیں سکتا ہوں, عذر پیش کر دیا. لیکن عام حالت میں دعوت دی جائے تو قبول کرے. صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دو یا فل یوجب, جس نے دعوت دی تو قبول کرنا تم پر واجب ہے, یوجب واجب ہے تم پر. اور ایک روایت نے فرمایا مومن کے مومن پر پانچ حق ہے. مومن کے مومن پر کتنے حق ہے؟ پانچ حق ہے. سلام کرے تو جواب دے, چھینک آئے تو جواب دے, دعوت دے تو قبول کرے, بیمار ہو تو بیمار پرسی کرے, اور مر جائے تو جنازے میں شامل ہو. پانچ حق مومن کے مومن پر ہے. تو ایک ہے سلام کرے تو جواب دے, ٹھیک ہے, چھینک آئے تو جواب دے, تیسرا دعوت دے تو قبول کرے. بنا کسی شرعی عذر کے, صحت کے عذر کے دعوت کا انکار کرنا غلط ہے. بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کرے, اور مر جائے تو جنازے میں شریک ہو, مطلب جنازے کی نماز پڑھے, اور جتنا ہو سکتا تدفین تجہیز میں شامل ہو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو دعوت دے تو قبول کرے. تو یہاں اسی مسلم میں فرمارے من دو یا فل یوجب, جس کو دعوت دی گئی اس پر واجب ہے اس کو قبول کرے. ٹھیک ہے, تو آپ دعوت کو انکار نہ کریں. بہت سے لوگ دعوت کو خاموخا انکار کر دیتے, خاموخا, ارے یار اس کی دعوت نہ, یہ میٹھا بھی نہیں بناتا ایک تو. ٹھیک ہے, تو اپن اس کو ویسے ہی انکار کر دو. اچھا پچھلی بار بلایا تھا, کم بوٹیاں کھلایا تھا, پہلے سے انکار کر دو. نہیں, کچھ بھی کھلائے, کچھ بھی پلائے, اس کے حیثیت سے وہ جو کر رہا ہے آپ کو قبول کرنی ہوں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس وجہ سے دعوت کا انکار نہ کر دے کہ اس میں بڑی حقیر چیز, چھوٹی چیز, کمزور چیز, یا ذائقے دار چیزیں, یا قیمتی چیزیں نہیں کھلا رہی ہو, انکار نہ کرے, بول کر آپ نے فرمایا اور کہا. صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ نے فرمایا, سنیے کیا فرماتے ہیں, مجھے اگر بکری کے پائے کے لیے بلایا جائے تو میں ضرور جاؤں گا. اگر کوئی کھانے میں بکری کے پائے بناتا ہے تو میں اس کھانے میں ضرور جاؤں گا. تو آپ بولیں گے یار پائے کی دعوت کو تو ہم سب مر رہے ہیں, کیوں نہیں جائیں گے ہم؟ معنی میں سوچنا ہوں گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب لوگ جانور کو حیثیت دیتے, پائے کی حیثیت نہیں ہوا کرتی تھی. یہ الگ بات ہے, لوگ آج پائے شوق سے کھاتے ہیں, لیکن جب پائے مطلب یہ حقیر چیز, بہت سی بار تو پھینک دیے جاتے, بنائے بھی نہیں جاتے تھے. اس کو جانور ذبح ہوا, پائے پھینک دو اس کی, سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج ہم کھاتے ہیں, ایک الگ بات. تو آپ فرما رہے اگر مجھے جانور کے پائے کی دعوت بھی کوئی دے, آئیے پایا کھانے, تو میں ضرور جاؤں گا. ٹھیک ہے, اور فرمایا بکری کے پائے کھلائے تو میں ضرور جاؤں گا, بلائے تو جاؤں گا, ضرور قبول کروں گا. اور اگر مجھے بازو کا تحفہ دیا جائے تو قبول کروں گا. اور اسی پائے کا اگر تحفہ بھی کوئی بھیج دے نا, تحفے کے طور پر پائے, میں قبول کر لوں گا. اگر دعوت تو ٹھیک ہے پائے کی, میں چلا, کوئی اگر مجھے پائے بھیجے گھر پہ تحفے میں, تو میرے کیا ریئیکشن ہوں گا آج کے دور میں؟ تو پائے کھانا آج کل عام ہو چکا ہے, اس لیے آپ نہیں سمجھ پائیں گے, جب تو وہ چھوٹی چیز تھی, آج بڑی چیز ہوگی. لیکن آپ فرما رہے اگر مجھے پائے تحفے میں بھی دیے جائے, اگر سمجھ لیجئے کسی نے جانور ذبح کیا اور آپ کے گھر پائے تحفے میں, تو آپ کیا بولیں گے؟ فقیر ہے کیا یار میں, گوشت تو سب بانٹ دیا اور پائے بھیجا میرے کو خالی, بولیں گے نہیں بولیں گے؟ تو کہا اگر مجھے پائے دیے جائے تحفے میں قبول کروں گا, پائے کھلانے کے لیے کوئی بلائے تو میں جاؤں گا. تو آپ کسی شرعی عذر کے بغیر دعوت کا انکار نہ کرنے, یار وہ غریب لوگ ہیں, اچھی دعوت نہیں کرتے, زیادہ میٹھے نہیں بناتے, زیادہ سالن اچھا نہیں رہتا, نہیں, دعوت ہے آپ اس کو جائے. ٹھیک, دوسری چیز اس میں یاد رکھیں, قبول دعوت میں امیر اور غریب کا فرق نہ رکھے, نہ کھانے کا فرق رکھے, نہ کمتر اور مالدار کا رکھے, اور نہ ہی امیر اور غریب کا فرق رکھے. بہت سارے لوگ قبول دعوت میں امیر اور غریب کا فرق رکھتے ہیں. اگر کوئی غریب آیا, بھائی میرے گھر میں کل دعوت آ جائیے, نہیں میں بڑا مصروف ہوں یار نہیں آ سکتا, اس کے فوراً بعد کو مالدار آدمی اور کہا میرے گھر پہ کل دعوت ہے, سر کہاں دعوت ہے, کب آنا ہے, کتنے بجے آؤں, اکیلے آنا ہے کہ بھابھی کو بھی ساتھ لا لوں, آپ کے بچوں کو بھی لا لوں, کیا کرنا ہے؟ کام کے لیے آؤں گا پہلے آدھا ایک گھنٹہ پہلے؟ دیکھیے مالدار کے لیے آپ کے پاس پورا ٹائم ہے اور غریب کے لیے آپ کے پاس ذرا وقت نہیں تھا، آپ نے اس کو سیدھا انکار کر دیا دعوت. تو دعوت قبول کرنے میں مالدار اور غریبی کا فرق نہ کرے، اس لیے کہ اگر آپ غریبوں کی دعوت کو انکار کریں گے تو کہیں نہ کہیں آپ میں دھیرے دھیرے تکبر آنا شروع ہو جائیں گا، آپ متکبر بن جائیں گے، اور وہ تکبر پھر آپ کو جب بہت دنیا اور آخرتی خرابیوں کی طرف لے جائیں گا. تو بالکل فرق نہ کرے امیر کون ہے اور غریب کون ہے، دعوت آئی قبول کر لیجیے، دعوت آئی قبول کر لیجیے. اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے، حسن بن علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے. روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے تھے اور زمین پر روٹی کے ٹکڑے جو تھے وہ اٹھا کر کھا رہے تھے، مطلب اتنے غریب لوگ تھے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے پلیٹ نہیں تھی، زمین پر روٹی کے ٹکڑے تھے جو وہ چن چن کر کھا رہے تھے. ان لوگوں نے، روایت میں آتا ہے کہ جو ہے حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے حضرت علی کے بیٹے تھے، کہا کہ اے نواز سے رسول، آئیے ہمارے ساتھ، ہماری دعوت کو قبول کیجیے. اور صبح کا ناشتہ کر رہے تھے وہ لوگ، صبح کا وقت تھا. تو یہ اپنے گھوڑے سے اترے اور جا کر ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے، اور جہاں سے وہ اٹھا اٹھا کے روٹی کے ٹکڑے زمین پر سے کھا رہے تھے، آپ نے بھی کھانا شروع کر دیا. کچھ دوسرے لوگ وہاں سے گزرے اور گزرتے وقت کہا، اور جب وہ کھانے سے فارغ ہو کر اٹھ کے آنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے اٹھ کر آنے لگے، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے ہیں، آپ کیسے نیچے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے؟ چونکہ ان کے والد بھی بڑے مالدار انسان تھے، یہ خود بھی بڑے مالدار تھے، گھوڑے پہ جانا مطلب ایک کار میں جا رہے تھے ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس زمانے، اور غریب لوگوں نے نیچے کے ٹکڑے کھلانے بلا لیا، آپ نے کھایا. تو جب لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ آپ کیوں بیٹھ گئے ان غریبوں کے ساتھ سڑک پر اور کھانا کھایا، ٹھیک ہے، تو آپ نے جواب دیا اور کہا ان اللہ لا یحب المتکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اس لیے میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا. اگر میں انکار کرتا تو ایک دعوت کا انکار، دوسرا میں تکبر میں آیا، اس کا مطلب چونکہ وہ حقیر تھے، اگر کوئی مالدار بلایا تو جاتا تو میں اس وقت یقیناً جاتے تھے، تو پھر غریب کی کیوں نہیں قبول کروں گا؟ تو کہا ان اللہ لا یحب المتکبرین، اللہ متکبرین کو پسند نہیں کرتا، یہ قرآن کی آیت کا حصہ ہے. تو کہا اس لیے میں جا کر بیٹھ گیا. دیکھا آپ نے کتنی سادگی تھی، بلایا گئے اور بیٹھ گئے، نیچے ٹکڑے کھا رہے تھے روٹیوں کے، آپ نے بھی اٹھایا ٹکڑے کھا لیے. سمجھے آپ بات کو؟ تو مالدار اور غریبی کا لحاظ نہ رکھے، ٹھیک. اسی طرح تیسری چیز، قبول دعوت میں خرابت دار اور دور کا لحاظ بھی آپ نہیں رکھ سکتے، یاد رکھیے. آپ بولیں گے یہ کیوں خرابت دار اور دور، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دعوت قبول کرنے میں جس کی پہلے آئیں گی آپ کو اس کو پہلے قبول کرنا پڑے گا، اور جس کی بعد میں آئیں گی اس کو آپ کو انکار کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر ایک دن اور ایک ہی وقت دو لوگوں نے دعوت دی، تو آپ کیا کریں گے؟ اب ایک دن ایک ہی وقت دو لوگوں نے دعوت دی تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو ایک قبول کر سکتے ہیں نا، دو جگہ تو محال ہے آدمی کو جانا، اگر جا سکتے تو وہاں بھی جائے، محال ہے. تو آپ یہ کہیں گے کہ بھائی پہلے ایک صاحب دعوت دے چکے، آپ کی دعوت سے معذرت چاہتا ہوں. یہاں آپ یہ نہیں بولیں گے یار یہ نزدیک کا ہے تو اس کو نہیں، بھائی میں تمہاری دعوت میں نہیں آ رہا اس لیے کہ مجھے انہوں نے دعوت دے دی میرے رشتے دار. نہیں، نزدیک اور دور کا فرق نہیں ہوں گا، دعوت میں جو اول آئیں گا اس کی دعوت اول آپ اس کو قبول کریں. ہاں آپ کو سہولت اور حیثیت حالات ہے تو آپ کئی دعوتیں قبول کی، سب میں جائیے. ایسا ہوتا ہے بہت سی بار ایک آدمی کہیں کی دعوتیں آتی، آدمی سب میں جاتا، ایک جگہ جا کے تھوڑا کھا لیا، دوسری جگہ جا کے تھوڑا چکھ لیا، تیسری جگہ جا کے تھوڑا میٹھا ہو تو وہاں کچھ کھا لیا، چوتھی جگہ جا کے خالی ملاقات کی اور نکل گیا. کھانا بھی کوئی ضروری نہیں، دعوت قبول کرنے کا معنی آپ اس میں ضرور جائیں گے، کھانا چاہیے، لیکن آپ بتا سکتے ہیں میری مجبوری کہ میری ویسی دعوت تھی اور میں آپ کے اس ملاقات کے لیے آ گیا ہوں صرف. وہ پھر بھی تکلفات لوگ کرتے، کچھ تو لیجئے، تھوڑا سا کھا لیجئے ان کے لیے، تاکہ انہیں ورنہ کیا ہوتا ہے لوگ اس کو حلال حرام کی طرف لے جاتے ہیں، یار میرا کھانا حلال تھا پھر بھی انہوں نے کھائے نہیں، وہ ادر وے میں لیتے کہ یار یہ آدمی کیوں نہیں کھا رہا. تو آپ ایک ساتھ کہیں دعوتیں بھی آتی ہیں آپ قبول کر سکتے ہیں. بہت سی بار ہوتا ہے کہ مجھے بہت سی دعوتیں آ جاتی ہیں کبھی کبھار، کہیں دعوتیں ایک وقت میں، تو بہت سے لوگ کبھی کبھار اعتراض بھی کرتے ہیں، فیض بھی ہر جگہ دیکھتے ہو لہر دعوت، میں سب جگہ جاتا ہوں، اگر تین دعوت ہے تو میں تینوں جگہ جاتا ہوں، مغرب کے بعد ایک کے پاس جا کے ملاقات کر کے آئے، عشاء کے بعد ایک کے بعد ملاقات کر کے آئے، اور لیٹ نائٹ کسی کے پاس سمجھو ایک دس ساڑھے دس بجے کسی سے اپنے کام کرتے ملاقات کی اور آ گئے. لیکن کھانا اکثر بہت سی جگہ نہیں ہوتا ہے، کھانا کوئی ایک جگہ انسان کا ہر جگہ کیسے کھائیں. تو میں جا کر صرف ملاقات کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں اور کہتا ہوں بھائی میں کھانا کھا چکا ہوں، لیکن اس لیے کہ آپ سے پہلے مجھے کچھ دعوتیں آئی تھی، ظاہر ترجیح کے اعتبار سے وہ زیادہ حقدار تھے میری دعوت کے، مجھے وہاں جانا پڑا، لیکن چونکہ آپ نے دیتے ملاقات کو آ گیا. تو دیکھیے اس سے بھی انسان کو تسلی مل جاتی ہے، انسان نے حلال سمجھا، آیا تو صحیح میری دعوت میں تو جانا تھا. تو استطاعت ہو تو کہیں دعوتیں بھی آپ قبول کر سکتے ہیں، ہر جگہ جا کر آئیے، ان سے ملاقاتیں کر کے آئیے، یا پھر ایسا ممکن نہیں ہے تو جو پہلے آئے اس کی قبول کرنا پڑے گا، پھر چاہے رشتے دار ہو، غیر رشتے دار ہو، مالدار ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، پہلے جو ہے اس کی دعوت، جو بعد میں اسے معذرت چاہیے کہ میں نے ایک دعوت قبول کر لیا ہوں، دعوت آپ کی بھی قبول کر رہا ہوں، آ نہیں سکتا، عذر پیش کر دیجیے اس کے سامنے، ٹھیک. اسی طرح چوتھی چیز جو آپ یاد رکھیں گے، روزے کی وجہ سے دعوت کا انکار نہ کریں. اگر صاحب خانہ جو ہے کھانا کھلانے میں خوشی محسوس کرتا ہے تو روزہ توڑ دے اپنا، لیکن یہ روزہ فرض روزہ نہیں ہے, نفل روزے کی بات کر رہا ہوں. آپ کسی کے دعوت کے اصرار پر نفل روزہ اپنا توڑ سکتے ہیں, اور دعوت بولے تو وہ نہیں ہے, پہلے کارڈ آنا ہے. دعوت یہ بھی ہو سکتی ہے, میں نے آپ سے کہا آئیے میرے گھر چلیے کھانا کھانا, یہ دعوت ہو گئی. تو دعوت بولتے ہیں بس کیا رہتا, آٹھ دن پہلے ایک رخ آنا, علی جناب پورے ہمارے القاب کے ساتھ, الحاجی النمازی الخیراتی الزکاتی ماں فردن دان ماں یہ دان ماں وہ دان, تو پھر میرے کو بہت اچھا لگتا, میں جا سکتا. ٹائم پر آ گئے, رخے پہ نام لکھا ہوا نہیں ہے, رخے کا کور پرانا دکھ رہا, بچے والے لا کے دے رہے ایسا لگ رہا, اور رخا اتنا سادہ چھاپے تم نے کہ دعوت میں کیا کھلائیں گے اس سے اندازہ ہو جا رہا میرے کو, میں نہیں آتا دعوت میں. جاؤ, یہ کوئی دعوت ہے تمہاری, کوئی اسٹینڈرڈ ہے دعوت کا ہی نہیں. وہ ایک منٹ پہلے بھی آپ سے کہے کہ میرے بچے کا ولیمہ تھا اور میں آپ کو بھول گیا ہوں, آئیے. بالکل بھول گیا کیوں, آئیے آپ بھی, چلیے وہاں چلیے, یہ دعوت ہے آپ. وہ تکلفات یہ جو ہے نا, یہ نوابی تہذیب کے اثرات ہم پر, یہ تکلفات جو بیجا تکلفات جو غیر شرعی, دعوت یہ بھی ہے. ٹھیک, تو اگر کوئی آدمی آپ کو دعوت دے اور آپ روزے سے نفل روزہ ہے, اور اگر آپ اس کے پاس کھانے سے اس کو خوشی ہوتی ہے تو اپنا روزہ توڑ دیجئے. نفل نفل روزہ میں کہہ رہا ہوں, نظر کا روزہ نہیں اور رمضان کے روزے نہیں, وہ واجب اور فرض ہوتے ہیں روزے. ٹھیک ہے, یا دس محرم کا روزہ یا عرفے کا روزہ, یہ تو واجب روزہ ہے, یہ ایک الگ ہے. لیکن نفل روزہ آپ نے رکھا, سمجھ لیجیے آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کے عادی ہیں, پیر کو کسی نے دوپہر میں کہہ دیا آج آپ اتنے دور میرے پاس آئے آج کھانا کھا لیجیے, تو اگر اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے نفل روزہ توڑ دیجیے اپنا. دیکھیے شریعت کتنا جو ہے کسی کے دعوت کو انکار کرنے سے منع کرے کہ روزہ بھی آپ توڑ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا, اور یہ صحیح مسلم کی روایت, آپ نے فرمایا اذا دعی احدکم فلیجب, کہ اگر کوئی کسی کو دعوت دے تو وہ اس کو قبول کرے, اس پر واجب ہے. آگے فرماتے ہیں فان کان صائما فلیصلی, اور اگر تم روزے سے ہو تو خوب دعائیں دو پھر ان کو. ایسا روزہ جو توڑ نہیں سکتے آپ تو کیا کرو, پھر دعائیں دو ان کو, اللہ آپ کے رزق میں برکت دے, اللہ آپ کو اچھا رکھے, اللہ آپ کو اور ترقی دے, لیکن میں روزے سے ہوں, یہ میرا فرض روزہ ہے, واجب روزہ ہے, جو بھی آپ وہ کر سکتے ہیں, نظر کا روزہ ہے میں نہیں توڑ سکتا ہوں. ٹھیک, تو خوب دعائیں دے پھر, چونکہ اس نے آپ کو دعوت دی. پھر آگے فرماتے ہیں یدو وان کان مفطرن فلیطعم, اور اگر روزے سے نہ ہو تو پھر کھانا کھا لے. کیا فرمایا, اگر تم میں سے کسی کو دعوت دے کر بلائے, تم روزے سے ہو تو خوب دعائیں دو جب روزہ نہیں توڑ سکتے ہو, اور اس کے بعد اگر روزے سے نہ ہو تو پھر کھانا کھا لو. دوسری روایت میں آپ فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا مطلب آگے اس کے فرمایا اور کہا, اور یہ کہا آپ نے تکلف لک اخوک و تقول انی صائم, تیرا بھائی تجھے دعوت پر اصرار کرتا ہے اور تجھ پر تعجب ہے کہ تو کہتا ہے تو روزے سے ہے. تیرا بھائی تجھے تکلف سے دعوت دے رہا ہے, اصرار کر رہا ہے, نہیں آؤ نہیں کھاؤ, روزہ ہے تو کیا ہوا یار, توڑ دو میرے لیے. ٹھیک, اور تو کہتا ہے تو روزے سے ہے. تو اس حدیث نے یہ بتا دیا, اگر واجب یا نظر کا روزہ, واجب روزے ہے یا فرض ہے تو نہیں توڑیں گے, لیکن نفل روزہ ہے تو توڑنا چاہیے. اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ تیرا بھائی تجھے اصرار کرتا ہے اور تعجب ہے تجھ پر کہ تو کہتا ہے تو روزے سے ہے, مطلب توڑ دے تیرا روزہ, کھا لے اس کا کھانا. دیکھیے کتنی اہم ہے دعوت قبول کرنا اور کھانا. ٹھیک ہے, تو دعوی آپ روزہ اگر نفل ہے تو توڑ کر کھانا کھا سکتے ہیں, کھا سکتے, یاد رکھیے, یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے, اس چیز کو سمجھنا ہوگا, یاد رکھیے. ٹھیک, پانچویں چیز اس میں جو آپ یاد رکھیں گے, جب دعوت قبول کرنے کا معاملہ ہو, یہ ہے قبول دعوت, دعوت جو ہے تام میں اپنے ساتھی مسلمان کی عزت اور توقیر مطلوب ہو. ٹھیک ہے, اس سے ثواب ملتا ہے. دعوت دینے کا اور قبول کرنے کا مقصد کیا ہے, دینے کا مقصد اپنے بھائی کو عزت دینا, اور قبول کرنے کا مقصد اپنے بھائی کو عزت دینا. دیکھیے دعوت دینے والا آپ کو دعوت دیکھ کر عزت دیتا ہے, اور دعوت قبول کرنے والا دعوت میں آ کر آپ کو عزت دیتا ہے. اگر کوئی مجھے دعوت دے تو یہ میری عزت ہے, اور جب میں اس کی دعوت میں جاتا ہوں تو میں اس کی عزت کرتا ہوں. تو دعوت دینا, یہ دعوت کا آنا, یہ عزت ہے ہمارے لیے. جب ہم دعوت میں چلے جاتے قبول کر کے تو اس کے لیے عزت بن جاتی ہے ہمارا جانا. تو مہمان اس کے لیے عزت, اور دعوت جو دے رہا ہوں میزبان مہمان کے لیے عزت. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو یہاں جو ہے پانچویں چیز, قبول تام میں اپنے ساتھی مسلمان کی عزت اور توقیر کرے مطلوب ہونا چاہیے, اس سے ثواب ملتا ہے. یاد رکھے اس لیے کہ انسان جو بھی نیت کرے, انما الاعمال بالنیات, جو بھی نیت سے بلاتا ہے, تو اگر آپ اچھی نیت سے اپنے مسلمان بھائی کو دعوت دیتے ہیں تو آپ ثواب کے مستحق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دعوت قبول کرنی چاہیے, یہ عزت ہے, اور دعوت میں جب جاتے ہیں تو وہ آپ کو عزت, تو دعوت دینے والا آپ کو عزت دیتا ہے, آپ دعوت میں جا کر قبول کر کے پہنچ کر اس کو عزت عطا فرماتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں تھیں دعوت دینے کے معاملے میں اور قبول کرنے میں. اب آئیے کھانے پہ حاضر ہونے کے لیے کیا ادب کا لحاظ رکھیں. مہمان بلانا چاہیے, دعوت دینے کے ادب اور قبول کرنے کے ادب ہم نے دیکھے, دو طرفہ, بلانے والے کے لیے, دینے والے کے لیے. اب دستر پہ جب انسان پہنچ جائے, دعوت میں پہنچ جائے, تو مہمان کیا ادب رکھے اور میزبان, دونوں ساتھ بتاؤں گا. ٹھیک, مہمان کیا ادب رکھے اور میزبان کیا ادب رکھے, کھلانے والا کیا ادب اور کھانے والا کیا ادب رکھے, دونوں ایک ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. پہلا ادب, جب آپ کھانے پر پہنچ رہے تو پہلا ادب, میزبان کو زیادہ انتظار نہ کرائے مہمان، آنے والا جس نے انتظام کیا آپ کے لیے، جو آ رہا ہے وہ مہمان اور جو اس کو برتتا ہے وہ میزبان ہوتا ہے، یاد رکھیں، آنے والا مہمان ہوتا ہے اور جو گھر والے ہوتے ہیں وہ میزبان ہوتے ہیں، دعوت دینے والا میزبان ہوتا ہے، دعوت میں آنے والا مہمان ہوتا ہے۔ تو مہمان جو ہے خاموخ آنے میں دیر نہ کرے، انتظار نہ کرائے میزبانوں کو، اور یہ بات اس وقت تو خاص یاد رکھنی پڑے گی جب دعوت آپ کے لیے خاص ہو، ایسا وہ کہے کہ میں نے آپ کو بلایا دعوت میں سے، تو اب تو آپ کے لیے دعوت ہے، وہ آپ جب تک نہیں آئیں گے دعوت ہوں گی نہیں، تو یہاں تو آپ کو بہت احتیاط کرنا ہے کہ میں خاموخا دیر نہ کروں۔ آپ بول سکتے کہ دیکھیے میں لیٹ آؤں گا اس لیے کہ مجھے اس دن نہیں جم سکتا ہے، تو وہ پھر لیٹ کرے گا، لیکن آپ بول دیں کہ میں 7 بجے آؤں گا اور آپ کب جا رہے ہیں؟ رات میں 10 بجے، تو کتنا انتظار کرا دیا بیچاروں کو، کھانا بن کے رکھا ہوا ہے، ان کے بچے تیار ہو کر آپ کے لیے ویلکم کے لیے بیٹھے ہیں، وہ آپ کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں، بچے بھوک سے پریشان ہیں، لیکن کیا کرے آپ آتے ہی نہیں، رات میں 10 بجے آپ آئیں گے تو کھانا بن کے 3-4 گھنٹے ہو گئے، اس کو پھر گرم کرو وہ باسی جیسا ہو جائیں گا، ہے نا، مہمان اپنے لیے تکلف سمجھیں گا نا یار کہ میں تازہ کھلانا چاہتا تھا، پھر ڈبل گرم کرنا پڑے گا پھر سے، ٹھیک۔ اور ایسی دعوت ہو جہاں وقت دیا جاتا ہے بھائی مغرب کے بعد سے لے کر رات 11 بجے تک 12 بجے تک، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، کبھی بھی جائیے، چونکہ اتنے گھنٹے وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے مہمان آپ کا، ٹھیک۔ خاص دعوتوں میں تو لحاظ، تو آپ خاموخا انتظار نہ کرائیں، ٹھیک، اور اس سے چونکہ مہمان کو پریشان، میزبان کو پریشانی ہوگی۔ دوسرا، اتنے جلدی بھی نہ پہنچ جائے کہ ابھی تیاری چل رہی تھی اور آپ جا کے کھڑے ہو گئے وہاں، وہ بھی تکلیف کا باعث بنے گا، کیوں تو آپ مہمان جو ہے اپنے اعتبار سے کھانا بنا رہا ہے، اب وہ بولنا چاہ رہا ہے یہ ڈالو وہ کرو، اب آپ جا کے مہمان پہلے ہی بڑھ گئے ہوں، وقت سے پہلے ایڈوانس دعوت تھی مغرب کے بعد، آپ اثر کے بعد چلے گئے، اب وہ کتنی تکلفات محسوس کر رہا ہے، سامان لینا ہے تو آپ کے سامنے سے جا رہے تو تھوڑا وہ لپیٹ کے جانا پڑ رہا ہے ان کی عورتوں کو، ہے نا، ہوتا ہے نا، اب جو مہمان ہے آپ کا وہ کچھ چیزیں ہیں مسالے پیسے لے جانا چاہ رہا تو آپ شرما کے تو آپ گندا ڈبا ہے چھپا کے لے جائیں، کتنی تکلیف ہو رہی، پیچھے کا دروازہ کھولو مہمان یہاں آ گئے، ویسا نہیں کرنا ہے، تو نہ دیر سے جائے نہ بہت جلدی جائے، ایسے وقت جائے جب بلایا جائے، بعد نماز مغرب، تو اس کا معنی کیا ہوں گا، عشاء سے پہلے، مغرب کے بعد مطلب عشاء سے پہلے، ٹھیک، بعد نماز ظہر بولے تو پھر اثر تک ہو سکتا ہے ٹائم، لیکن مغرب کے بعد بولے تو عشاء بہت کم وقت ہوتا ہے، 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے عشاء مغرب، تو اللہ مغرب کے فوراً بعد نماز پڑھ کے نکلیے، کھا کے عشاء تک نکل جائیے ان کے گھر سے، بعد نماز عشاء آپ تشریف لائیے 9 بجے تک، تو اللہ عشاء پڑھ کے آئیے 8:30 کی 9 بجے، لیکن وہ حاضر رہی، ورنہ خالی بعد نماز عشاء بولے تو پھر بہت لمبا ہو جائیں گے، ٹھیک، تو وہ کہہ رہا ہے آپ کو بعد نماز عشاء 8 بجے یا 8:30 بجے 9 بجے تو فوراً پہنچ جائیں، خاموخا دیر بھی نہ کرے اور جلدی بھی نہیں کہ میں مغرب میں سوچا آ کے بڑھیا نا آپ کے پاس، اب عشاء کی بات بولے تھے نا ہم نے آپ کو دعوت، تو نہ دیر کرے نہ جلدی کرے، پہلی چیز۔ دوسری چیز جو ہے، جو گھر میں داخل ہونے کے بعد یا ہال میں داخل ہونے کے بعد یا ہوٹل میں داخل ہونے کے بعد، دعوت کہیں بھی دی جا سکتی، ہوٹل میں دی جا سکتی، ہال میں دی جا سکتی، گھر پہ دی جا سکتی، لانج میں دی جا سکتی، گارڈن میں، کہیں بھی، جہاں بھی ہے، جہاں آپ کا میزبان آپ کو بٹھائے، مہمان کا کام ہے وہیں بیٹھے، اپنے طرف سے نہیں آیا، دل بولا یہاں بیٹھ جاتے کیا، وہ مسئلہ ہے عورتوں کے لیے، اس نے جگہ بنایا، بولا یہاں بیٹھ جاتے کیا، اس نے جہاں آپ کو لے جائے اس کے پیچھے چلیے اور جہاں بٹھائے وہاں خاموشی سے بیٹھ جائیے، اپنی اوپینینس مت ٹھوکیے اس کے اوپر کہ نہیں یہاں بیٹھتے تھے نہ وہاں بیٹھتے ہیں، چلو چھت پہ کھائیں گے اپن، وہ بولا یار ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی چھت پر سامان لاتے لاتے، نہیں چھت پہ کھائیں گے، بولتا مہمان ہے چلیے چھت پہ چلیے، دل سے تو وہ چور چور ہو رہا ہے یار میرے کو مشکل ہے سیڑھیاں چڑھنا اور اب چھت پہ بچے نہیں گھر میں کون لے کے آئے گا سامان، چھت پہ چلیے، کیسے چھت پہ چلیں گے، تو جہاں آپ کا میزبان آپ کو بٹھائے وہاں جا کر آپ بیٹھ جائیے، اس کو اپنی رائے اور اوپینینس مت دیجیے، ورنہ وہ تکلفات میں آپ کی بات تو مان لے گا اور پورا سسٹم اس کا خراب ہو جائے، جیسے ہاتھ دھونے کا نظم نہیں چھت پر، آپ بڑے اوپر کھائیں گے، اب پانی لے جاؤ، سلاپچی لے جاؤ، جبکہ جہاں وہ کھلا رہا تھا واش بیسن بازو تھا، گئے دھو لیے بیٹھ گیا، ہے نا، کتنا آسان تھا نا، اوپر لائٹ کا انتظام نہیں، پھر وہ لائٹ کا انتظام کر رہا، جھاڑو دے رہا ہے نا، تو جہاں وہ بٹھائے اس کے پیچھے جائیے بغیر اس کو چونچ رہا تکلیف دیے کہ وہ جہاں بولے بیٹھ جائیے، خاموشی سے اس جگہ آپ بیٹھ جائیے، ٹھیک۔ اسی طرح تیسری چیز کا جو لحاظ رکھیں آپ، یہ ہے میزبان جو مہمان کے لیے کھانا جلدی لائے، اس لیے یہ کھانے میں دیر کرنا یہ بے عزتی ہوتی ہے، یہ عزت کے خلاف ہوتا ہے، انسان کو برا لگتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ کو دعوت دی گئی اور مغرب کی بات کہا گیا، اور مغرب کے بعد مہمان آ گئے تو آپ خاموخا لیٹ نہ کریں، ذرا آرام سے کھائیں گے، ذرا آرام سے کھائیں گے، تو بولتے یار آپ نے بولنا تھا عشاء کی بات ہی آتے تھے ہم، تو خاموخا تاخیر نہ کریں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ مہمان کو تکلیف دینا یہ حرام ہے اور مہمان کی عزت کرنا ہم پر واجب ہے، ہے نا، آپ نے فرمایا نا جو ایمان رکھتا ہے اللہ اور یوم آخرت پر مہمان کی اکرام کرے، تو اس کو ایزا پہنچیں گی دیر سے کھلانا، تو اس کو ویسا مت کیجیے، اس کی توخیر میں یہ ہے کہ اس کو جلدی کھلائیے اور اس کو خاموخا دیر نہ کریں، اس لیے کہ اس کی عزت کے خلاف۔ چوتھی چیز جو یاد رکھیں گے ہم وہ یہ ہے، سب مہمانوں کے فارغ ہونے سے پہلے کھانا نہ اٹھائے، کھانے کے ادب میں لے چکا ہوں اس لیے وہ تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، شروع کیسا کریں گے کیا، وہ پہلے ادب آ چکے ہیں کھانے کی، انشاءاللہ ٹھیک ہے. تو اب صرف ہم دعوت کے ادب دیکھ رہے ہیں. تو میزبان جو ہے مہمان کے جب تک پورے فارغ نہ ہوں کھانا نہ اٹھائے وہاں سے, اس لیے کہ یہ اس کی بے عزتی ہوں گی, بے ادبی ہوں گی. تو جب تک پورے فارغ نہیں ہوتے آپ بالکل وہاں کھانے دیجئے, اور وہاں خاموخ کھڑے بھی مت رہیے, ورنہ آپ خاموخ کھڑیں گے تو ان کو لگیں گا اٹھانے کے لیے کھڑے ہو, جلدی جلدی کھائیں. آپ بولیے آرام سے کھائیے, بولا میں اپنا کام کر رہا ہوں, آپ آرام سے بیٹھیے, آپ آرام سے. لیکن آرام کا ہرگز معنی نہیں کہ آپ جو کھانا چالو کر رہے ہیں ادھر اور دس لوگ بیٹھے اور آپ کھانا ہی کھا رہے ہیں, ایک گھنٹہ ہو گیا آپ کا کھانا ہی چل رہا ہے ابھی, اس لیے کہ پھر آپ میزبان کو بھی تکلیف ہوں گی کہ اس کے دوسرے مہمان اٹکے ہوئے پورے. لیکن مہمان کا بھی کام ہے کہ میزبان کو جلدی بہت جلدی بھی نہ کریں, جس سے کیا ہوگا اگر آپ کھانے کا سامان اٹھانا شروع کر دیں گے تو سامنے والا سمجھتا ہے ختم ہو رہا ہے, وہ جلدی جلدی کھانا شروع کر دیتا ہے, ٹھیک. تو اس سے اس کو تکلیف ہو سکتی ہے, ایزا ہو سکتی ہے, وہ خوشی اور اپنی رضا سے نہیں کھا سکتا ہے, خاموخا جلدی کھانے میں اس کو ٹھسکا لگ جائے, کچھ ہو جائے. تو آپ ان سے کہیے آرام سے کھائیے, زیادہ دیر بھی نہ کرے کھانے والا, لیکن بچھانے والا میزبان بھی بہت جلدی بھی نہ کرے دستر کو اٹھانے کے اندر, ٹھیک ہے. پانچویں چیز یاد رکھیں گے, میزبان جو ہے کفایت کے ساتھ کھانا دستر پہ رکھے, نہ زیادہ کم رکھے نہ بہت زیادہ رکھے. بہت کم رکھنے سے مہمان ڈرتے ڈرتے کھائیں گا کیا ہے یہ نہیں ہے کیا پتا, اور بہت زیادہ رکھنے سے خراب ہونے کی امکانات بڑھ جائیں گے اور اس کو تکلفات محسوس ہوں گی, یاد ہو کہ اتنا کھانا رکھ رہا بکری سمجھا کہ ہم کو اتنی روٹیاں لا کے رکھ دیا سامنے, دو آدمی کھا سکتا دس کیا وغیرہ ایسا لا کے ڈھیر رکھ دے تو کوئی بھی شرمائیں گے, میرے سامنے رکھ دیا سب لوگ دیکھ رہے ہیں محفل میں کہ میرے سامنے اتنی روٹیاں رکھی, میں تھوڑی کھاتا ہوں کھانا, ہے نا. تو زیادہ رکھنا اس کے لیے تکلیف دہ چیز ہے, کم رکھیں گے تو وہ گھبراہٹ میں رہیں گے, سب کو ایک ایک روٹی ملی دوسری آتی نہیں آتی. تو کھانا کفایت کے ساتھ رکھیں, ایک آدمی کتنا کھا سکتا ہے ایوریج, چپاتی ہو تو دو تین چار, تو کم از کم ایک آدمی کے سامنے دو اور الگ سے جو ہے تھوڑی سی چپاتیاں رکھی ہو, کہ دو تو ایوریج سب کھائیں گے, اس سے زیادہ جس کو لینا ہے اس میں سے لیتا جائیں گے کفایت کے ساتھ. اتنا بھی کم نہیں کہ صرف دو دو رکھی ہوئی کہ آدمی کا ہو گیا انتظار کر رہا کس کا کھائے کیا کھائے, اب وہ خامخا تکلف بولتا میرا کھانا ہو گیا, حالانکہ اس کو بھوک ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو بہت زیادہ بھی نہیں رکھنا چاہیے, بہت کم بھی نہیں رکھنا چاہیے, ایوریج رکھیے آپ اس کو کھانے کو, میڈیم رکھیے, بہت زیادہ نہیں بہت کم نہیں, کفایت کے ساتھ کھانا رکھیے. زیادہ ہوں گا تو خراب ہونے کا ڈر, اور کم ہوں گا تو پھر انسان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار کھانا ہے نہیں دعوت کے اندر, کم تو نہیں پڑ گیا. دونوں چیزوں کا خیال رکھیں. اسی طرح چھٹی چیز جو خیال رکھیں گے وہ یہ, جب کسی کے پاس مہمان بن کر جائے تو تین دن سے زیادہ رہنے کی کوشش نہ کریں. میں مہمان بن گیا کسی گھر گیا تو تین دن سے زیادہ نہ رہے, سوائے اس کے کہ میزبان آپ کو فورس کر رہا ہے, نہیں رکیے نا آپ. اگر وہ مجبور کرے تو رکنا ہے تو آپ رک سکتے ہیں, ٹھیک ہے رک سکتے ہیں, اور جب بھی آپ کو جانا ہو تو اجازت لے کے جانا پڑے گا آپ کو. اس لیے جب ہم کسی گھر مہمان جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کی اجازت کے بغیر ہم وہ چھوڑ نہیں سکتے وہ گھر, اس کو بولنا پڑے گا میں جا رہا ہوں, ٹھیک. تو اگر مہمان آپ کو فورس کرے کہ نہیں بھائی آئیے جو ہے بیٹھیے اور رہیے نا تین دن تو ہوئے ابھی, اور آپ کے پاس سہولت ہے تو بالکل آپ رک سکتے ہیں تین دن سے زیادہ, وہ آپ کا اپنا آپشن ہے, وہ آپ کی اپنی مرضی, لیکن اپنی طرف سے مت رکیے. اس لیے کہ تین دن سے زیادہ رکنا درست نہیں, اس لیے کہ تین دن کسی کی مہمان نوازی ہے تو اسے ایک طرح سے اللہ کا سو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کسی گھر پہ تین دن زیادہ مت رہو جا کے مہمان بن گئے, اس لیے کہ اب تکلیف ہوں گی اس کو. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو اگر وہ اصرار کرتا ہے اور آپ رکنا چاہتے ہیں تو آپ رک سکتے ہیں, اس کی اجازت سے جائیں گے. اور اگر تین دن زیادہ آپ کو رکنا اور آپ کی مجبوری ہے تو کیا کریں گے پھر آپ؟ چونکہ اب آپ مہمان نہیں رہے, ان کے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹائیے, سودا صرف لا کے دیجیے, سبزی ترکاری لا کے دیجیے اپنے پیسوں سے کہ بھائی یہ لیجیے. ظاہر سی بات ہے وہ تو آپ سے قبول نہیں کریں گے, آپ کھانا لا کے اس کو کھلائے, کچھ لا کے مدد کر سکتے ہیں آپ جو بھی, تو ان کے لیے پھر اب آپ کو کام کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ تین دن زیادہ آپ رہ رہے اور پھر بھی مہمان بنے ہوئے, ٹھیک ہے. تو اس چیز کا آپ لحاظ رکھیں. ساتویں چیز جو ہے, مہمان کی روانگی کے وقت میزبان کا یہ کام ہے کہ اس کو گھر کے دروازے تک جا کر چھوڑے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف کا طریقہ تھا, جب مہمان آپ کے گھر آتا تو آپ دروازے تک چھوڑتے. بہرحال آپ کے گھر ایک ایک روم کے ہی تھے, لیکن اس سے بڑے بھی جن صحابہ کے گھر تھے تو وہ گھر کے دروازے تک چھوڑنے جاتے, اس سے مہمان کی توقیر اور عزت ہوتی ہے. تو جب آپ کا مہمان نکلے تو دروازے تک چھوڑنے ضرور جائے اور اس کو چھوڑ کر جو ہے واپس آئے, ٹھیک, یہ اس کی عزت ہے. اسی طرح جو ہے آٹھویں چیز جو آپ یاد رکھیں گے, مہمان جب بھی میزبان کے پاس سے نکلے, چاہے وہاں رہا ہو یا صرف کھانے کو آئے ہو, خوش ہو کر باہر نکلے, خوش ہو کر باہر نکلے, دعائیں دیتے باہر نکلے, دل میں کجی اور تکلفات لے کر نہ نکلے. آج ہمارا کیا معاملہ ہے, جب بھی دعوت میں جاتے ہیں دل میں کجی اور تکلفات لے کے باہر نکلتے ہیں. برابر کھانے کو نہیں ملا یار, آج مزہ نہیں آیا. کیوں مزہ نہیں آیا؟ صرف دو نلی آئی خالی اپنے کو, مزہ نہیں آیا. پھر کیا کرتے تم؟ میں تو سیدھا بادی بڑھیا تھا, ہر بار جا کے پورے نلیاں میں کھا کے آتا دعوتوں کی. اچھا اچھا اچھا, تو مزہ نہیں آیا اس کو, مطلب وہ تکلفات اس کو وہ نہیں, خوش ہو کے نکلیے. آپ کھانا ملا نہیں ملا الحمدللہ بڑا اچھا معاملہ تھا, بڑا اچھا نظم. اس لیے کہ آپ کجی لے کے نکلیں گے دل میں تو اس کی غیبتیں کریں گے, اس کے بارے میں حسد رکھیں گے, اسے بدلے کی آگ رکھیں گے, اسے تکلیف پہنچائیں گے. خوش ہو کے نکلیے, کہیں بھی آپ مہمان جائیں, کچھ بھی کھلایا گیا, خوش ہو کے نکلی. لیکن ہم آج دیکھتے ہیں ہر کوئی روتی صورت ہی نکلتا ہے دعوتوں سے باہر, کہ تو ہر شخص کہتا ہے مجھے عزت دو. یاد رکھیے, عزت ملتی نہیں ہے, وہ دی جاتی ہے, عزت لی نہیں جاتی. ایک عجیب اصول لوگ سمجھتے ہیں عزت لی جاتی ہے. میں جا کے دعوت میں کھڑا, بولو چلاؤ میرے کو, اندر لے جاؤ میرے کو, وہاں بٹھاؤ میرے کو, وہ رکاوی میں کھلاؤ میرے کو, اوپر بٹھا کھلاؤ میرے لیے, میٹھے ڈبل لا کے دو, تو میں عزت کروا رہا ہوں. عزت کروائے نہیں, عزت دی جاتی ہے. اگر واقعی میں آپ عزت کے لائق ہوں گے تو لوگ آ کر خود آپ کو لے جائیں گے, خود بٹھائیں گے اور خود کھلائیں گے. ابھی ہمارا کیا مطلب, ہم عزت لینا چاہتے ہیں اور اگر نہیں ملی, کیا دعوت یار گھٹیا, ایک آدمی نے ویلکم نہیں کیا میرا, تو بھائی آپ ایسی شخصیت کہاں ہے جو آپ کو ویلکم کیا جائے؟ کیوں سمجھ رہے اپنے آپ کو اس لائق؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول جو انجیل میں آتا ہے, ٹھیک, اس کی سند مجھے نہیں پتا بہرحال, لیکن ایک قول ان کا آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ محفلوں میں اگلی صفوں میں نہ بیٹھا کرو, پچھلی صفوں میں بیٹھا کرو, اس لیے کہ اگر تم عزت کے لائق ہوں گے تو لوگ خود اٹھا کے تمہیں اگلی صفوں میں لا لیں گے, اور اگر تم اس مرتبے کے لائق نہیں اور اگلی صف میں بیٹھ گئے تو یہ اچھا نہیں ہوگا جب تم کو لوگ بولیں گے اٹھ کے ذرا یہ دوسرے کی سیٹ آپ پیچھے جا کے بیٹھ جائیے. ہوتا نہیں, ایک آدمی عزت والا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو عزت ملی, وہ کسی محفل میں آگے پیچھے بڑھ گیا تو لوگ اس کو بلا کے لاتے, آگے آئیے آگے یہاں بیٹھیے. اب ایک آدمی عزت چاہتا ہے, وہ آگے آگے بڑھ جاتا ہے, بعد میں کوئی آگے بولتا ہے یہ سیٹ ریزرو تھی آپ ذرا پیچھے جا کے بیٹھ جائیے, تو کتنا برا لگتا ہے نا پیچھے جا کے بیٹھنا. تو عزت ملتی ہے, عزت لی نہیں جاتی ہے ادھر کی. تو ہم سمجھتے ہیں عزت لی جاتی ہے اور جب نہیں ملی تو بڑا ہم کو برا لگتا ہے, یار کھانا کھلایا تو ایسا نہیں کھلایا, کچھ لوگوں کو کیا کرسی بٹھا رہے تھے ہم کو نیچے بٹھا رہے تھے, وہ بےچارے معذور لوگ تھے, کمزور لوگ تھے, ان کو پیر کی تکلیف تھی, تم کیوں چاہتے ہو اللہ سے بیماری ہونا تم کو کہ تم کو اوپر بٹھایا جائے, بیٹھ کے کھاؤ آرام سے نیچے. خاموں خاں کی تکلفات کیوں برتتے ہم پتہ نہیں, اور یہ تکلفات برتنے کی وجہ سے ہم کسی دعوت میں خوش ہو کے نہیں نکلتے, بلکہ اللہ رحم کرے ان لوگوں پر, میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے جن محفلوں میں 10 قسم کے کھانے اور 10 قسم کے میٹھے بنے تھے اور وہاں بھی ان کو جو ہے وہ دعوت میں برا ہی لگ رہا تھا, کیا میٹھے بنا دیے یارو, ایک بھی ڈھنگ کا نہیں تھا, ارے 10 کھائے نا تو نے میٹھے, ایک بھی ڈھنگ کا نہیں تھا یارو, خوبانی اتنی کھایا بس پاؤ سے, وہ بھی جمی نہیں کچھ میرے کو, وہ شاہی ٹکڑے کھایا اتنے وہ بھی جمے نہیں کچھ میرے کو, برابر نہیں تھے, اور وہ کسٹرڈ جو کھایا تو نے وہ کسٹرڈ کھایا وہ بھی کچھ جما نہیں میرے کو, اور پھر آئس کریم بھی تو کھانا اتنی وہ آئس کریم بھی کچھ جما نہیں میرے کو, میرے ٹیسٹ کا نہیں تھا. کیا نا شکر انسان ہے یار, کتنی چیزیں کھا رہا اور پھر نا شکر. ایک جگہ ایک بار میرا جانا ہوا, وہاں ایک دعوت رکھی گئی, دعوت تھی دینی تقریب کی, اندازہ لگائیے دینی تقریب کی. اب دعوت تھی دینی تقریب کی اور دعوت رکھے تھے ہمارے استاد ریاض موسیٰ ملاواری صاحب نے. اب جس علاقے میں دعوت رکھے تھے وہاں کے لوگ بڑے کھانے کے بڑے شوقین ہیں, مختلف کھانے لگتے ہیں. اب ایک دینی تقریب میں ایک آدمی کیا کھلائیں گا, مطلب ایک کورس تھا جس میں لوگوں کو 3 مہینے میں دعوت اسلام کی اہمیت بتائی گئی, ان کو ایک سند دی گئی. اب کھانا رکھا گیا, آس پاس کے لوگوں کے آئیے, تو ریاض موسیٰ صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ جو یہاں کے لوگ ہیں اس بستی کے اس علاقے کے, ان کو کھانے کے بڑے شوقین لوگ ہیں, تو ہم ایک مٹھائی بنا دیتے ہیں. شاگردوں نے کہا استاد پہلے ہی مشکل ہے, ہم بریانی بنا رہے ہیں اور بہت کاسٹلی جا رہی ہے, دینی تقریب نہیں, کہا یہاں کے لوگ شوقین ہیں, بنا ہی دو یار ایک میٹھا احتیاطاً, ورنہ کیا ہوگا یہاں کے لوگوں کے مزاج کو ہم نہیں سمجھیں گے تو یہ ناراض ہوں گے. تو ایک میٹھا بنا دیا, بڑا اچھا میٹھا بنا, سیویوں کا خاص میٹھا مغزیات ڈال کر. اب میں اس ذات میں بھی تھا, تو اب میں دیکھ رہا تھا کہ جو انہوں نے استاد نے جو خاص طور سے میٹھا بنا لگا کیا حکمت رہے. اب اتنے پہ دیکھیے کہ ایک کھانا اور ایک میٹھا ایک دینی تقریب میں کھلایا جا رہا ہے آپ کو, ظاہر سی بات ہے جہاں چندے جمع ہوتے ہیں مشکل سے یہ ہوتا ہے. اس تقریب میں کچھ لوگ باہر سے بیٹھے ہوئے میرے بازو, کھانا ہو گیا ان کا, ہلکٹ دعوت دکھ رہی یارو, بولے کیوں ہلکٹ دکھ رہی تم, میٹھا نہیں آیا اب تک, بولے میں نے کہا یار استاد نے صحیح سمجھے ان لوگوں کی ذہنیت, تو پھر میٹھا آ گیا. اب میٹھا آ گیا کھا رہے نا, 1-2-3 میٹھا ماشاء اللہ آدمی نے کھا لیا, کھانے کے بھی کیا بول رہا مزہ نہیں آ رہا یارو میٹھے میں, کہتے کیسے عجیب لوگ ہیں, پہلے میٹھا نہیں تو ہلکٹ لوگ, میٹھا آ گیا تو مزہ نہیں آ رہا اس کو, مطلب ایسی مینٹالٹی کہ ہر دعوت سے صرف ناراض ہو کے نکلنا میرے کو اور آپ کو باہر, اور ایسے بیجا تکلفات, ایسے بیجا تکلفات کسی کو انتہا نہیں. ایک مرتبہ میرا بھی ایک شہر میں جانا ہوا, تکلفات کی حد, وہاں دستر بچھایا گیا, بریانی لا کر سامنے رکھ دی گئی, اب اس کے بعد پلیٹیں رکھ دی گئی, اب ہونا کیا چاہیے تھا, اور میں دینی تقریب کی بات کر رہا ہوں, دنیا بھی نہیں کوئی دعوت تھی, ایک اجتماع تھا جس کے بعد جو باہر سے لوگ آئے تھے خاص, ان کو بٹھا کھلایا جا رہا, میں بھی بلایا گیا تھا تو میں بھی وہاں بیٹھا تھا کھانے دستر. اب اس شہر کے لوگ میرے سامنے, ایک صاحب بیٹھے میرے آس پاس بیٹھے, اب بہرحال کھانا سامنے آ گیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مومن تکلف نہیں کرتا, بھوک لگتے کھاتا ہے اور بھوک نہ لگنے پر نہیں کھاتا, سمپل اتنا ہی, اتنا سادہ ہے, تکلفات نہیں کرتا ہے. اب کھانا سامنے آیا, اورنگ آبادی اسٹائل ہے اپنا, لیے ہم نے ڈال لیا اپنا کھانا اور اپنا شروع ہو, اب سامنے والا ویسے بیٹھا ہوا میرے, ویسے بیٹھا ہو, اور میرے ادھر والا ادھر والے کو ڈال رہا ہے اور ادھر والا ادھر والے کو ڈال رہا ہے, وہ بول رہا لیجیے نا, بول رہا لیجیے نا, بولا یہ کرتے رہیں گے تو بس پورا دن خالی اس میں چل جائیں گا. اس نے اس کو ڈالا, اس نے اس کو ڈالا, اب میں نے نہیں ڈالا نا سامنے والے کو, میں بول رہا یہ بھی مومن بھائی اپنا بھوک لگنے پر کھائیں گا, بھوک نہیں ہے تو بھوکا رہیں گا, مطلب بھوک نہیں ہے تو نہیں کھائیں گا. وہ بیٹھے ہوئے تو ادھر والے صاحب, ارے لیجیے نا صاحب, تو وہ صاحب جو میرے سامنے تھے کھانے کو بیٹھے نا, تو کیا بول رہے, نہیں شکریہ شکریہ شکریہ, مطلب ہو گیا بول رہے, بولا نہیں صاحب خوب ڈالے انہوں نے, بھر دیے پوری ان کی پلیٹ, بس شکریہ شکریہ بولے, لیکن ایک بار بھی ہاتھ بیچ میں نہیں ڈالے, اوپر سے بولتے بس بس بس بس پوری پلیٹ بھر گئی ان کی. اب میں اپنا کھا رہا ہوں, پوچھنا چاہیے ایک الگ بات ہے, لیکن یہ جو بیجا تکلفات آ گئے جو غیر شرعی ہیں وہ بہت نقصان دہ ہوتے ہیں. یار ایک بار بھی نہیں پوچھا دستر پہ, یار ایک بار دے کے چلے گا, ارے کھانا رکھا ہوا کس کے لیے رکھا ہوا ہے, کتے بلیوں کے لیے رکھا ہوا ہے کھانے کے لیے, تمہارے لیے رکھا ہوا ہے نا سامنے, خراب ہو جائیں گے تو پھینک دیں گے پھر جانوروں کو. اتنی عقل تو ہے نا ایک انسان کو کہ آپ کے لیے وہ بادیا, آپ کے لیے وہ کٹورے کا سان, آپ کے لیے بریانی کی پلیٹ رکھیے, لیجیے اور کھائیے. خامخواہ تکلفات نے امت کا بڑا غرق کر دیا. اب ان کا تھوڑا سا کھانا ہوا, وہ کھانا بہت ان کے لحاظ سے وہ زیادہ نہیں تھا, انہوں نے تھوڑا ہی کہا ہے سمجھ لیجیے. اب ان کو بھوک تھی, اب اس کیا ابھی لے رہے نہیں, پھر ہوا پھر بیٹھے ہوئے, پھر یہ آدمی اس کو ڈال رہا وہ اس کو ڈال رہا, یہ جتنی بوٹیاں اس کو ڈال رہا وہ اتنی بوٹیاں اس کو ڈال رہا, میں دیکھ رہا دونوں کا کیا چل رہا ہے ادھر والے کا آمنے سامنے, انہیں دو بوٹیاں ڈالتا ایک دم چپٹی نکال کے اس کو لیجیے نا سر, تو بولتا پھر انہیں اس کو ڈھونڈ رہا یہ لیجیے نا, مطلب کھانا دونوں کو ہے فل لیکن کوئی لینا نہیں چاہتا, خامخواہ تکلفات. اب یہ میرے سامنے والا پھنس گیا. اچھا میرے بازو بھی دو لوگ تھے, وہ بھی ہمیں اورنگ آباد کے تھے میرے ساتھ کے, میں نے کہا یہاں کسی کو کچھ پوچھنا ہی نہیں, اپنا کھاتے رہنا بس, یہ تکلفات والا شہر ہے اور یہ مار دیں گے اپنے کو بھوکا رکھیں گے, یا یہ کرنے میں اپنا بہت ٹائم جائیں گا والا, اپنے بہت کام ہے. تو یہ ہم سب اورنگ آبادی لوگ جو آرام سے کھا رہے ہیں, اس لیے کہ شرع نہیں یہ تکلف نہیں ہونا, یہ کوئی غیر شرعی اور غیر تہذیب کی بات نہیں ہے, اسلامی تہذیب کا حصہ ہے. تو وہ پھر بےچارے پھنسے ہوئے تھے اورنگ آبادیوں کے بیچ میں آ کر, پھر ادھر والا ارے لیجیے نا صاحب, تو کیا بول رہے بس بس بس بس ہاتھ اوپر لگی نا اور پھر ڈال رہا ہوں ٹھیک بس, اور ہم کو ایسی نظر دیکھ رہے جیسا کتنے یار جاہل جنگلی لوگ کون سے گاؤں کے آ گئے بیٹھ کے کھا رہے. ہم نے کہا تم جو بھی سمجھو, کھانا ہے تو کھاؤ نہیں تو اٹھ کر جاؤ یہاں سے, یہ بھیجا تکلفات کس لیے, اور میں بھی مہمان ہوں نا اس دعوت کا, میں کہے کہ آپ کی توخیر کروں اور آپ کہے کے لیے میزبان نے لا کے رکھ دیا کھائیے بس, ہم میزبان نہیں براتا تھا اپنا اپنا اٹھا کھائیے, اگر پیک فوڈ ہوتا تو ہم اپنا اپنا ایک ڈبا لے کے کھول کے کھاتے, دوسرا لگتا اور لے کے شیئر کر لیتے. اب یہ کیا تکلفات کی لیجیے لیجیے نا, آپ کے لیے رکھے ہوئے لینا ہے لیجیے, نہیں لینا مت لیجیے, ہے نا. ایسے لوگوں کو بفے سسٹم نہیں چلتا, بفے میں جا کے کھڑے رہو بھکاریوں کے جیسا, پھر وہ ڈالتا وہ نہیں جمتا ان کو, ان کو دینا لا کے, وہ دینے کا سسٹم ہے. تو ایسے تکلفات کی انہوں نے, میں نے کہا ایسے تکلفات زندگی ختم ہو جائیں گی اپنی, ہم نے کھایا آرام سے ہوگا. اب اتفاق سے کیا ہوا, وہاں کے کچھ لوگ جو ہے اورنگ آباد آنے کا ارادہ کی, تو انہوں نے پہلے پلان بنا لیے, اورنگ آباد کے لوگ ہیں نا تکلف بالکل نہیں کرتے ہیں, تو اگر تم نے بولے نہیں تو اس کا مطلب ہوتا نہیں, اور تم نے بولے ہاؤ تو اس کا مطلب ہوتا اورنگ آباد والوں کے لیے ہاؤ, سمجھے کہ وہ اپنے ایسا نہیں کرتے کہ جیسا نہیں بولے تو ڈالتے رہنا, ویسا نہیں کرتے بولے, تو وہ پلان کر کے آئے. جب وہ ان کا آنا ہو اورنگ آباد اور آئے دستر پہ بیٹھے اور ہمیں بولے ڈالنے کا, ڈالی ڈالی ڈالی ڈالی ڈالی بالکل ڈالی, کیونکہ اگر اس کو معلوم نہیں بولا کہ اورنگ آباد والا نہیں ڈالیں گا اس کو بازو چل جائیں گا, بالکل بالکل بالکل ڈالی, اس کو پہلے سے پلان ہو گیا تھا کہ اورنگ آباد والے ہاں کو ہاں سمجھتے اور نہیں کو نہیں سمجھتے, تو جیسی وہ بولے ڈالوں کیا تو ہاں بولنا, نہیں تو وہ نہیں ڈالتے صحیح میں. وہ یہاں کے ایسا نہیں اپنے شہر کے ساتھ کہ نہیں بولے بعد ہاتھ اوپر میں رکھوں اور تم نیچے سے ڈالتے رہیں گے, نہیں وہ نہیں کرتے بولے ویسے تکلف. تو وہ بےچارے ذہنی ایسے وہ ہو گئے تھے, ان کے تکلفات کے خلاف ان کو یہاں عمل کرنا پڑا تھا کہ کسی نے پوچھا آپ چائے لیں گے کیا, ہاں ہاں ہاں ہاں ہم سب تم بھی لیں گے, تو جلدی جلدی بولو, یہ تو ان کو اگر اپن بولے نہیں دیتی یہ نہیں لاتے, یہ 100% تکلفات نہیں ہے نہیں لائیں گے. کوئی پوچھتا ٹھنڈا لیں گے آپ لوگ, ہاں ہاں بالکل بالکل اس کو تو بہت پسند ہے آپ بھی لیں گے آپ بھی لیں گے, ہاں ہاں ٹھنڈا لاؤ, ایسے بولنا پڑتا بولے یہ لوگوں کو, نہیں تو ان کو نہیں بولے سمجھو تم ایک بھی تو نہیں لاتے بولے. تو جب اورنگ آباد آئے تو بالکل آگے بڑھ بڑھ کے کھانا کھا رہے تھے, گر پڑ کے کھانا کھا رہے تھے کہ نہیں اورنگ آباد والوں کے لیے نہیں کا مطلب نہیں اور ہاں کا مطلب ہاں ہوتا ہے, تو یہ تکلفات نہیں کرتے, اپنے شہر میں چلتا ہوں نہیں کا مطلب ہاں رہتا ہوں, مطلب ڈالتے رہو جب تک نہیں بولو جب تک ڈالتے رہو ٹھیک. تو بہرحال تکلفات نہیں برتنا چاہیے مومن نے, یاد رکھیے, اور خوش دلی سے واپس جو بھی کھلایا جیسا کھلایا الحمدللہ بڑا اچھا تھا یار, بہت اچھا مومن تھا, بڑا اچھا کھلایا, اللہ ان کو وہ کرے رحم کرے ٹھیک ہے, دعائیں دیتے ہوئے خوش ہو کے اٹھنا چاہیے. نویں چیز جو آپ یاد رکھیں گے وہ یہ, اگر آپ کسی کو مہمان بلاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے تین بستر ہوتے ہیں, ویسے چار کا لفظ ہے چار بستر ہوتے ہیں, ایک بستر جس پر وہ جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان جو ہے معاف کریں, ایک مسلمان کے تین طرح کے بستر ہوتے ہیں, ایک اپنے لیے, ایک اپنے گھر والوں کے لیے اور ایک مہمان کے لیے, مطلب ایک مسلمان کیا تین بستر رہنا چاہیے کم از کم، ایک اپنے لیے، ایک اپنے گھر والوں کے لیے اور مہمان کے لیے، اور فرمایا چوتھا اگر بستر ہو تو پھر یہ شیطان کے لیے ہوتا ہے، خالی اگر بستر ہو تو پھر شیطان اس پہ رہتا ہے، ٹھیک؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہمانوں کو بلانا چاہیے، ان کے لیے انتظام بھی ہو۔ آپ نے کہا ایک بستر تیرے لیے، ایک بستر گھر والوں کے لیے، ایک بستر مہمان کے لیے، تو اگر اللہ نے سہولت دی تو مہمان کے لیے انتظام کیا کیجیے اپنے گھروں کے اندر، ٹھیک؟ اور چوتھا جو بستر آپ نے فرمایا وہ شیطان کے لیے ہوتا ہے، چونکہ خالی ہوتا ہے، ایکسٹرا ہے، گھر میں دس لوگ ہیں اور اگر گیارہ ہے تو ایک مہمان کے لیے ہو گیا، اگر اس سے ایکسٹرا ہے تو یہ شیطان کے لیے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے بستر اگر ہمارے گھر میں ہو تو مہمان کے لیے آپ انتظام کر سکتے ہیں۔ زیادہ بستر، زیادہ کمرے، زیادہ روم بنا کے زیادہ یہ کرنا درست نہیں، اس لیے کہ پھر اس میں شیطان رہتا ہے، خالی رہتے ہیں، خامخواہ انسانوں کی جگہ ویسٹ ہوتی ہے اور کہیں اس کے بہرحال وہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تین بستر ہوتے ہیں، ایک خود کے لیے، ایک رشتے داروں کے لیے اور ایک مہمان کے لیے، تو اور چوتھا بستر جو ہے شیطان کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی بہرحال جو مہمان نوازی کے لیے، بلانے کے اندر، دعوت قبول کرنے میں اور دعوت میں حاضر ہونے کے بعد آپ کیا لحاظ رکھیں گے، کھاتے پیتے وقت کیا کیا آپ کو احتیاط کرنا ہے، وہ میں پورا بیان جو ہے اپنے عنوان جو ہے کھانے پینے کے آداب میں الحمدللہ رکھ چکا ہوں، تو لہٰذا میں نے اس لیے لیا۔ اب ایک آخری بڑی اہم چیز جو اصولی بات ہے، کن دعوتوں میں جایا جائے اور کن دعوتوں میں نہ جایا جائے، تاکہ بات پوری ختم ہو جاتی ہے، اصولی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ تو اصولی بات ہے جن دعوتوں میں تین چیزیں دھوں گی تو اس میں جایا جائیں گا، اور تین میں سے ایک بھی چیز غلط ہوں گی تو اس دعوت میں آپ نہیں جائیں گے۔ پہلا، دعوت حلال پیسے سے دی جائے، ٹھیک، دعوت حلال پیسے سے دی جائے، پہلی شرط۔ دوسرا، دعوت حلال چیز کی دی جائے، مطلب جو چیز کھلائی جا رہی ہو اندر وہ حلال ہو، دوسرا۔ اور تیسرا، دعوت حلال چیز کی نسبت سے دی جائے، نسبت سمجھتے نا، میرے گھر دعوت ہے، کیوں دعوت ہے، تو میں نے نئی گاڑی لیا، نسبت گاڑی کی وجہ سے دعوت، تو یہ حلال ہے، میں دعوت ہے میرے گھر پہ، کیوں، تو گھر نیا بنایا میں نے تو لوگوں کو خوشی میں کھلا رہا ہوں، تو یہ نسبت، یہ صحیح ہے۔ اب کوئی دعوت دے رہا، دعوت دیا، میں آئیے، کیوں، دسواں ہے، اب نسبت اس کی گڑبڑ ہو گئی، جس وجہ سے دعوت رکھی جا رہی ہے، چھلا ہے، چھٹی ہے، رسم ہے، گیارہویں ہے، دسویں کا ہے، تیجے کا ہے، ہاں، تو پھر اب کیا ہوں گا، آپ نہیں جا سکتے۔ تو تین شرائطیں کسی بھی کھانے کے اندر، پہلا، جس مال سے کھلایا جا رہا مال حلال ہو، حلال ہو سے مراد یہ کہ 100% حلال ہونا ضروری نہیں، اس لیے کہ بہت سی جگہ مکس لوگوں کی انکمس ہوتی ہیں، تو یہاں بھی شاید اجازت دیتی ہے، اس لیے کہ کوئی بولے نہیں مکس انکم میں تو آپ کو نہیں جاتے، تو دنیا کا میں سمجھتا ہوں بہت چند لوگ بچے ہیں جو ایسی انکم سے بچے ہوں گے، تو شاید بڑی وسیع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک یہودن نے دعوت دی، اور یہودیوں کی تجارت تھی، کھیتی باڑی کرتے اور سود پر پیسہ دیتے، آپ نے اس کی دعوت کو قبول کیا، یہ نہیں کہا کہ یہودی تو سود پر پیسہ دیتے ہیں، چونکہ اس کی کھیتی باڑی بھی تھی اور ساتھ میں سود کی تجارت بھی تھی، مکس انکم، مکس انکم یاد رکھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ یہ سوچیں گے کہ حلال سے کھلا رہا ہے، جیسا بزنس، گورنمنٹ آفیسر ہے، رشوت بھی کھاتا ہے پتا، لیکن حلال کمائی بھی تو ہے نا اس کی، آپ بولیں گے نہیں میں 100% جاتا ہی نہیں ہوں، تو آپ پورے اصلاح کے دروازے اپنے اوپر بند کر لے رہے ہیں۔ جب آپ اس کی دعوت انکار کر دیں گے تو آپ کی کسی چیز کی بات نہیں ماننا، زندگی بھر مر جائیے اصلاح کرتے ہوئے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ نمونہ دے چکے ہیں نا، آپ ایسے مکس انکم والوں کے پاس دعوت میں گئے، کئی روایت ہے، آپ نے یہودیوں کی دعوت قبول کی، آپ نے، ٹھیک، آپ نے منافقین کی دعوت قبول کی، ٹھیک۔ بہرحال پہلا، مال حلال ہونا، ٹھیک، دوسرا، مال حلال ہونے کے بعد جو ہے جو چیز کھلائی جا رہی دعوت میں اس کا حلال ہونا، جیسا ایک کسی نے دعوت دی مال حلال تھا 100%، جب دعوت میں گیا تو شراب پلائی جا رہی دعوت میں، تو آپ کیا اس دعوت میں آپ کھا سکتے ہیں کھانا؟ اب بولیں گے میں شراب نہیں پیوں گا، کھانا کھاؤں گا، تو بھی نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس دستر پر حلال کے ساتھ حرام بھی دیا جا رہا ہو اس دستر پر مومن کھانا نہیں کھا سکتا، شراب بھی ہے اور جوس بھی ہے، آپ کو آپشن ہے، آپ شراب پیجیے، جوس پیجیے، ایسی دعوت میں آپ کھانا کھائیں گے نہیں، اس لیے کہ وہاں شراب بھی اور جوس بھی ہے، جس دستر پہ حرام بھی صرف کیا جا رہا ہو مومن وہاں کھانا نہیں کھا سکتا۔ بہت سے لوگ دعوت دیتے ہیں اور چاندی کے برتنوں میں لوگوں کو کھلاتے ہیں، ایسی دعوت میں آپ کھانا کھا سکتے ہیں نہیں، آپ نے فرمایا جو لوگ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں کھانا نہیں آنکھ بھرتے ہیں، ہم نہیں کھا سکتے سونے چاندی، تو آپ کیا کریں گے ایسی حال میں، کیا بولیں گے میرے لیے سادری کا بھی لا کے کھاؤ، نہیں، آپ محفل میں کھائیں گے نہیں، آپ کہیں گے میں اس محفل میں شامل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھلا رہے ہیں، جزاک اللہ، نہیں آپ کے لیے دوسرا لا رہے نا، نہیں ضرورت نہیں میرے لیے، سب کے لیے ہوتا پھر ویسے تو حرام سر ہو رہا ہے نا، نہیں ہمارے پاس فاتحہ کی دعوت ہے لیکن آپ کے لیے الگ سے رکھے بغیر فاتحہ کا تو نہیں کھا سکتے آپ، اس لیے کہ دونوں مکس ہیں وہاں، دستر پہ حرام اور حلال ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، ٹھیک۔ تو دوسری چیز، حرام نہ ہو کھانے میں، تیسری شرط کیا ہے، جس نسبت سے دعوت ہے وہ نسبت کا حلال ہونا، آئیے میرے گھر پہ کیا ہے، 10 محرم کی فاتحہ ہے، پیسہ حلال ہے وہ آدمی کا، چیز جو کھلا رہا ہے وہ بھی حلال ہے, چونگے, روٹ, شربت, سب حلال ہے, لیکن کیا حرام ہے؟ نسبت. تو بہت سے لوگ بولتے نا, یار یہ لوگ عجیب رہتے, یہ جو فلاں لوگ رہتے ہیں, کاجو حلال بولتے, روا حلال, میدا حلال, بادام حلال, کشمش حلال, اور بولتے پوریاں حرام, پوریاں حرام بولتے اور باقی سب حلال. تو بات صحیح ہے, پوری میں جو آپ ڈال رہے ہیں وہ سب حلال ہے, لیکن آپ اس پوری کو کیا نسبت سے بنا رہے ہیں؟ 22 رجب کے کونڈے, ہے نا, آپ لوگوں کو کھانے پینے کی یاد تو نہیں آ رہی نا زیادہ, ٹھیک, 22 رجب کے کونڈے, ہے نا. تو آپ چیزیں تو حلال ہے پوری اس میں, لیکن اس کی نسبت حرام ہے. تو آپ دعوت کے اصول یاد رکھیں, تینوں چیزیں حلال ہونا, پیسہ, چیز کھلائی جا رہی ہے, اور نسبت, کس وجہ سے وہ کھلا رہا ہے. میں مجھے اولاد پیدا ہوئی تو عقیقہ ہے, بالکل جا سکتے آپ, اولاد پیدا عقیقہ تو سنت ہے. میں نے بھائی گھر بنایا نیا, اب میں چاہ رہا ہوں لوگوں کو خوشی بانوں, بالکل جا سکتے آپ. تو نسبت حلال ہونا, تو خرافات, بدعات, شرکیہ امور پہ بھی لوگ لوگوں کو بلاتے ہیں. تو ایسی تین دعوتیں, حلال حرام بالکل پورا فیصلہ, کھانے حرام ہوتے ہیں ان کے گھر میں, ایسا ناچ گانوں کے ساتھ کھانا ہو رہا, ٹھیک ہے, اب کھانے میں کچھ بھی حرام نہیں, لیکن ناچ گانا, لیکن وہ ناچ گانا پارٹ آف دیٹ فنکشن ہے, تو آپ وہاں بھی نہیں جائیں گے. پھر وہاں جا کے جب آپ دیکھیں تو کہیں گے اس جگہ میں کھانا نہیں کھا سکتا اس لیے کہ یہاں ڈھول بج رہا ہے, تو میں جاؤں گا. اور نہیں, آپ کے کھانے تک ہم نہیں بجاتے, کہنا نہیں, آپ ظاہر سی بات ہے میرے بعد پھر بجائیں گے, تو یہ درست نہیں, آپ نکل جائیے, چونکہ وہاں اس دعوت کا حصہ ہے وہ ڈھول, حالانکہ کھانے کا حصہ نہیں, لیکن وہاں وہ حرام کاری ہو رہی ہے نا, آپ دیکھ سمجھ رہے. تو تینوں چیزیں حلال ہو تو کھا سکتے ہیں, ان میں سے ایک چیز بھی ختم نہیں ہو تو پھر ویسی دعوت کو آپ قبول نہیں کر سکتے, یاد رکھیں, ٹھیک. تو اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا. یہ تھے کچھ باتیں دعوت کے تعلق سے, مہمان نوازی کے تعلق سے. اللہ رب العزت دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کو جو ہے کتاب و سنت پہ عمل کرنے والا بنائے, ہم تمام کو تمام اپنی زندگی کے امور اور تمام زندگی کے کاموں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور اخلاق اپنانے کی توفیق دے, ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ایمان پر ہو, آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انشاءاللہ عزیز, ایک سوال ہم کاغذ پر سے لیں گے اور ایک سوال پھر انشاءاللہ مردوں سے لیں گے. اس نے ایک سوال کیا, ہمارے بھائی لڑکیوں کی شادی کا کھانا نہیں کھاتے ہیں, تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ اس نے ایک سوال کیا کہ ان کے بھائی جو ہے لڑکی کا جو کھانا ہوتا ہے نکاح کے اندر جو ہوتا ہے وہ نہیں کھاتے, کیا یہ صحیح ہے غلط؟ دیکھیے, میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو لڑکی کے نکاح کا کھانا نہیں کھاتے, لیکن لڑکی کے نکاح کے کھانے کھانے کی کوئی ممانعت شریعت میں ثابت نہیں ہے, یاد رکھیے, ٹھیک. اور یہ ان حرام کھانوں میں سے نہیں ہے جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. ہاں, یہ ایک الگ بات ہے کہ لڑکی کا کھانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا, یاد رکھیے, نہیں ہوتا تھا, ٹھیک. لیکن ہر وہ کھانا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا وہ حرام نہیں ہوتا, اس لیے کہ شریعت کا اصول ایسا ہے, عبادت کے معاملوں میں وہی چیزیں حلال ہیں جو بتایا گیا, اس کے علاوہ تمام چیزیں حرام ہیں, اور دنیا کے معاملے میں وہی چیزیں حرام ہیں جو بتایا گیا, باقی سب حلال ہے, یہ اصول ہے شریعت کا. عبادت میں جو بتایا گیا حلال ہے وہی صرف حلال ہے, باقی حرام ہے. نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے بتائی, ویسے ہی پڑھنا ہے, الگ پڑھنا حرام ہے. روزہ رکھ کے بتا, ویسے ہی رکھنا, الگ رکھنا حرام ہے. حج کیا, ویسے ہی کرنا, الگ کرنا حرام ہے. دنیا کے اندر لیکن جو چیز حرام ہے بتائی گئی, باقی سب حلال ہے, ہے نا. ایسا کھانے میں کیا کیا حرام ہے کہ میت, مردار, ٹھیک, اور خون, سور کا گوشت, اور ہر وہ کھانا جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے, چار کھانے حرام ہیں, باقی سب حلال ہے. سیب حلال, جام حلال, آم حلال, مٹھائیاں حلال, چونکہ یہ وہ حرام میں سے نہیں ہے. تو اسی طرح ان حرمت والے کھانوں میں شادی کا کھانا شامل نہیں, یاد رکھے. ہاں, کوئی یہ کہے کہ اس سے لڑکی کے والد پر بوجھ پڑتا ہے, تو ٹھیک ہے, وہ نہ کھائے, لیکن وہ کھانا حرام نہیں, یاد رکھے. دوسروں کو نہیں بول سکتا تم کیسے جا رہے, اس کی اپنی پرسنل چوائس ہے. لیکن میں یہ کہوں گا, اگر اس کھانے میں جانے سے آپ اپنا کام آگے بڑھا سکتے تو ضرور جائیے, اس لیے کہ یہ آپ بول رہے اس کے بوجھ ہے, ہو سکتا ہے اس سے بوجھ نہ ہو. جیسا کہ کروڑ پتی آدمی, وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر رہا ہے, وہ کھانا کھلانا چاہتا ہے, اب کیا بولیں گے آپ اس کو, تم مت کھلاؤ, تم پر بڑا بوجھ ہو رہا ہے. نہیں, اب آپ بولیں گے نہیں, وہ کروڑ پتی کو دیکھ کے غریب بھی کر رہا ہے, تو بھائی وہ کروڑ پتی زکات میں جو ایک کروڑ روپے دیں گا تو کیا غریب بھی اپنا گھر بیچ کے دے دیں گا؟ کہ وہ کاپی کر رہا ہے مالدار کو, اس میں کاپی کرے جو درست ہے, اس میں کاپی نہ کرے جو اس کی استطاعت سے باہر ہو, ٹھیک. لیکن اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ سسٹم بالکل ہی ختم ہو جائے, اچھی بات ہے, میں بھی یہ چاہوں گا کہ لڑکی کے نکاح کھانا نہ ہو, شادی کے دن کھانا نہ ہو, لیکن یہ کھانا حرام کھانوں میں شامل نہیں ہے، اگر اس کو ہم حرمت میں ڈال دیں گے تو بہت بار اپنی نفس کو ہم پھنسا لیں گے۔ پھر کسی کا بچہ پاس ہو اسے کھانا کھا سکتے آپ، کسی نے گاڑی لیا اسے کھانا کھا سکتے آپ، اس لیے کہ آپ نے ہر کھانے کو حرام قرار دے دیا نا، چونکہ جو سنت میں نہیں ہے مطلب وہ حرام ہو گیا آپ نے قرار دیا، تو ظاہر سی بات ہے سنت میں ولی میں کے علاوہ کوئی کھانا نہیں، تو کوئی کھانا آپ نہیں کھا سکتے تھے۔ کوئی بول رہا ہے ہوٹل پہ چلو میں دعوت دیتا تمہیں کھلاتا ہوں، تو آپ بولیں گے کیا خوشی میں ہوٹل پہ آپ سب نے کھایا کبھی کھانا دھابے پہ جا کر، نہیں میں نہیں کھا سکتا ہوں۔ تو اصول یہ ہے حرام نہیں یہ کھانا، لہٰذا کوئی کھاتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ کوئی یہ چاہتا ہے کہ کھانا بند ہو تو اس کا طریقہ کار الگ ہوں گا، آپ سیدھے سے وہ کھانے میں نہیں جا کے بند کیسے کرائیں گے اس عمل کو، آپ رہ کر دھیرے دھیرے اصلاح کیجیے ان کی۔ آپ بولیں گے ہم کل تک کھاتے تھے، پھر لوگ بولیں گے ہم کل تک کھاتے تھے آج کیوں نہیں کھا رہے، تو بولیے کل تک اس لیے میں کھا رہا تھا کہ آپ کی اصلاح کر رہا تھا، اور چونکہ حرام نہیں ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اتنا بھی بوجھ لڑکی پہ نہ آئے اس نکاح کے اندر، لہٰذا اس کو بند کرنا چاہیے، تو وہ سب کر سکتے ہیں، لیکن اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں یاد رکھی، اور اس کو حرام ثابت کر کے ہم تقریباً کھانے حرام ثابت کر لیں اپنی نفس میں، اس لیے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کھانے بھی ثابت نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ کوئی عام دنوں میں آپ کو دعوت دے کے بلا رہا ہے، کسی کو کچھ خوشی ہوگی، پلاٹ خرید لیا، جگہ لے لی، گھر بنانے والا ہے، گاڑی خرید لی، بچے نے حافظ قرآن بن گیا، عالم دین بن گیا، بچہ باہر ملک جا رہا ہے، بچے نے پہلی تنخواہ بھیجا ہے، آدمی کھلا رہا ہے، خوش ہو گیا ہے، اللہ نے مال و دولت دی، اللہ نے لڑکا عطا فرمایا، اللہ نے لڑکیاں عطا فرما دی، اللہ نے اولاد دے دی، کئی سال بعد خوشی میں کھلا رہا ہے، حقیقی علاوہ بانٹ رہا ہے، مٹھائی بانٹ رہا ہے بچہ ہوا تو، آپ بولیں گے سنت ہے کہ مٹھائی بانٹنا بچہ ہوا تو، میں نہیں کھاتا یہ مٹھائی، تو یہ حرام کھانوں میں سے نہیں نا میرے بھائی۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ جو حرام بتایا گیا وہ حرام ہے، باقی حلال ہے، تو لہٰذا شادی کا کھانا ان حرمت والے کھانوں میں کہیں بھی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ حلال ہے۔ کوئی نہ کھانا چاہے اس وجہ سے کہ لوگوں کو بتائے کہ شریعت نے اتنا بوجھ بھی نہیں رکھا، تو ان کی اصلاح کریں، ماحول بنائیں، لیکن اگر نہیں بھی بنتا ہے تو بہرحال یہ حرام کھانے نہیں ہیں، لہٰذا ہم روک نہیں سکتے کسی کو۔ یہ الگ بات ہے کوئی اپنے نفس سے بوجھ لے کر کھلا رہا ہے، تو ویسی بوجھ لے کر وہ گاڑی کا کھانا کھلا سکتا ہے، بچے کے پاس ہونے کا بھی کھلا سکتا ہے، تو وہاں بھی مت جائیے پھر۔ تو یہ خاموخواہ سوچنا کہ اس پہ بوجھ ہوگا نہیں ہوگا یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم زہر کو دیکھیں گے، اور اگر وہ کھلاتا ہے تو جانے میں کوئی حرج نہیں، کوئی خبات یا اس کی حرمت ثابت نہیں۔ آگے وہ پوچھتے ہیں، بہرحال یہ سوال یہی تھا جی، مردوں سے کوئی ہو تو پیچھے سے پہلے، اچھا یہ لے لیجیے، جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی میں نے ایک سوال کیا کہ نکاح کو آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے، تو کیا یہ حدیث صرف غریبوں کے لیے؟ تو دیکھیے حدیث تو سب کے لیے ہے، یہ حدیث سب کے لیے، لیکن آدمی کی حیثیت کے اعتبار سے یہ اصول بدلتا جائیں گا۔ اصل الفاظ یہ حدیث کے، آپ نے فرماتے خیر النکاح ایسر، سب سے بہتر نکاح ہے جو آسان ہو مہر کے اعتبار سے، حدیث کے الفاظ ایگزیکٹ ایسر سے مراد ہے لڑکے پر بوجھ نہ ہو مہر کے اعتبار سے، وہ نکاح سب سے اچھا نکاح ہے، خیر النکاح ایسر، وہ نکاح جو لڑکے پر مہر کے اعتبار سے کم ہو وہ سب سے بہترین ہے۔ ٹھیک، تو یہاں خرچے سے مراد وہ مہر ہو کہ لڑکیاں اتنا مہر ڈیمانڈ نہ کریں کہ لڑکے شادی نہ کروائے، ایسا بہت سے عرب علاقوں میں ہوتا ہے آج کہ لڑکیاں 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ ریال مہر باندھتی ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ مہر کی وجہ سے 30-35-40 سال تک شادی نہیں کر پاتا آدمی، تو اصل مراد تو یہ ہے۔ دوسرا یہ نکاح کو آسان کم خرچ کرنا مہر کے علاوہ بھی ہر چیز میں لاگو ہوگا، جب مہر واجب ہے تو اس کو کم کہا جا رہا تو سب چیزوں میں ہوگا، لیکن ہر کسی کی مالی استطاعت کے مطابق وہ اس کو الگ الگ کرے۔ جیسے کہ بھوری ایک کمیونٹی ہوتی، انہوں نے کیا کیا، کہا نکاح حدیث ہے نکاح آسان کرو مہر کے اعتبار سے، تو 3600 روپے مہر باندھ دیا انہوں نے، تو وہاں 3600 روپے مہر دیتے ہو، 36 روپیز 3600 روپے مہر ہوتا ہے۔ دیکھیے کچیوں میں لے لیجیے آپ 700-600 روپے مہر ہوتا ہے، تو کیا حدیث میں یہ مراد ہے ایسر سے مراد 3600 روپے مہر؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی ایسے ہی سوچا تھا ایک مرتبہ، اور کہا اور کھڑے ہوئے ممبر پہ خطبے میں جمع کر کہا میں یہ سوچتا ہوں مہر کے معاملے میں لوگ بڑا افراط و تفریط کر رہے ہیں، کہ تو مالدار زیادہ دے رہے تو غریب ان کی کاپی کر رہے ہیں، تو بڑا افراط و تفریط کر رہے ہیں، تو میں سوچتا ہوں مہر کی رقم طے کر لوں، طے کر لوں، کیا کہا، مہر کی رقم طے کر لوں تاکہ غریب کو بھی اتنا اور امیر کو بھی اتنا جائے۔ ایک خاتون اٹھی جمع خطبے میں سے، چونکہ امیر کا امیر المومنین اگر یہ ڈیسیزن لے لیتے ہیں تو پوری امت پہ بائنڈنگ ہو جائے گا، تو وہاں اٹھ کر بولنا ان کو ضروری تھا، کہا اے امیر المومنین جس چیز کے لیے اللہ نے منع نہیں کیا اور قرآن میں کہا کہ اگر تم مہر میں ان کو خزانہ بھی دو تو واپس نہ لو، اگر طلاق دیتے ہو تو خزانہ بھی دو، خنتار کا لفظ ہے، پہاڑ دے دو سونے کا تو تو نہ لو تو تم کون ہوتے ہو اس کو جو طے کرنے والے. عمر ابن خطاب نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور کہا الحمدللہ عمر کو بڑی خوشی ہے کہ عمر کی اصلاح ایک عورت نے کر دی آج. تو وہ بھی وہی سوچ رہے تھے کہ وہ آسان کے اعتبار سے میں سب کو فکس کر دیتا ہوں کہ مالدار بھی سو دے غریب بھی سو دے. کہانی تو یہاں جس کی جیسی استطاعت ہے وہ اس کے مطابق کام کرے, اور شریعت اس معاملے میں اس کو گرفت اور پکڑ نہیں کرتی. اس لیے کہ صحابہ کی زندگیوں میں یہی نمونہ ملتا ہے ہم کو. عثمان ابن عفان تھے تو ظاہر سی بات ہے عثمان کا لائف سٹائل یقیناً مختلف تھا عمر ابن خطاب اور ابوبکر صدیق سے. عبد الرحمن ابن عوف تھے جن کا انتقال ہوا تو ان کے وراثت جب تقسیم کی گئی تو سونے کے ڈلے تھے ان کا اتنے کہ جن کو کلہاڑیوں سے توڑا گیا وراثت تقسیم کرنے, کہ جو لکڑہارے تھے مدینہ کے ان کے ہاتھوں پہ کئی دن تک چھالے آگے لکڑیاں نہیں کاٹ سکے تھے چونکہ سونا توڑنے کی وجہ سے اتنا سونا تھا. تو ظاہر سی بات ہے عبد الرحمان کا لائف سٹائل عثمان سے بھی الگ ہوں گا رضی اللہ عنہ. اللہ نے جو دیا تھا, اور یہ وہ صحابہ میں سے عثمان ابن عفان اور جو ہے عبد الرحمان امام جن کے محل تھے, تو عمر ابن خطاب اور ابوبکر ان کے محل, انہوں نے کبھی نہیں کہا عثمان یہ محل اسراف ہے اور عبد الرحمان یہ محل اسراف ہے, نہیں کہا. عثمان کے لیے اسراف نہیں ہے عبد الرحمان کے لیے, لیکن عمر کے لیے اسراف ہو سکتا تھا محل میں سے, عمر کی استطاعت نہیں تھی. تو اس اعتبار سے اگر کسی کو اللہ نے استطاعت دی ہے اور وہ اپنی بچی کا نکاح کوئی بھی ہال میں کرتا ہے جس کے اس کے استاد کے مطابق وہ اسراف نہیں ہے. دیکھیں اسراف کا پیمانہ انسان انسان سے بدلتا ہے. کوئی چیز آپ کے لیے جو اسراف ہے میرے لیے اسراف نہیں ہوں گی, جو میرے لیے اسراف ہے آپ کے لیے اسراف نہیں ہوں گی. جیسا کہ میری استاد ہے کہ میں 1000 روپے کا موبائل خرید سکتا ہوں جس سے مجھے نہ ادھار لینا پڑے نہ کسی کا قرض لینا پڑے نہ سود پہ جانا پڑے اور میں اتنا کر سکتا ہوں. اب میں آپ کو دکھانے کے لیے 10,000 کا خریدتا ہوں, 1,000 اپنے ڈالتا ہوں, 9,000 ادھار لیتا ہوں, اس کی ٹوپی اس کے سر, اس کی ٹوپی اس کے سر, ای ایم آئی پہ کرتا ہوں, بینک سے لیتا ہوں, لون لیتا ہوں, انسٹالمنٹ کرواتا ہوں, حرام خوری کرتا ہوں اور پھر وہ موبائل لیتا ہوں. تو یہ 10,000 کا موبائل اسراف ہے اس کے لیے, لیکن اگر میں لیتا ہوں اور میری استطاعت ہے 10,000 تو میرے لیے 10,000 کا موبائل اسراف نہیں ہے. تو چونکہ اسراف کے پیمانے لوگوں کے لیے مختلف ہوتے ہیں تو سب کو ایک لائن میں ہم نہیں لے سکتے. اگر ہوتا تو صحابہ اپنی زندگی کو سب برابر کر لیتے کہ بھائی ابوبکر جتنا امیر ہے تو عمر بھی اتنا ہو, اور عمر جتنا ہے تو عثمان بھی اتنا ہو, عثمان ہے تو علی کو بھی اتنا ہو, سب بانٹو اپنی دولت. نہیں کیا, اللہ نے اس کو فضل دیا ہے وہ کر رہا ہے. خود حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ ان کے گھر میں آم لایا جاتا کھانے کے لیے. آم بہت مہنگی چیز ہوتی اس زمانے میں, اور عرب میں اگتا بھی نہیں تھا. تو ان کے گھر میں بچے آم کھاتے تھے اور وہ اپنی جو نوکرانی ہے باندھی اس سے کہتے تھے دیکھو اس آم کے چھلکے رات میں جو ہے لے جا کر کچرے میں ڈالنا, دن میں نہیں ڈالنا, ہو سکتا جو نہ کھا سکے اس کو تکلیف. لیکن یہ نہیں کیا کہ ہم آم نہیں کھائیں گے اس لیے کہ بس دوسرے مسلمان آم نہیں کھاتے, وہ کھا رہے تھے چھلکے چھپا کے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. تو استطاعت کے پیمانے بدل سکتے ہیں یاد رکھیں. تو لہٰذا اگر کسی کو اللہ نے استطاعت دیا اور وہ اس فنکشن ہال میں کرتا جو بہت, وہ اس کی مرضی, وہ اسراف کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے اس کی استطاعت پر ڈیپینڈ ہے. ہاں کوئی آدمی آپ کو پتا ہے میرا بھائی ہے سگا ہے انکم 10,000 روپے مہینہ نہیں ہے اور 50 لاکھ کا خرچہ کر رہا ہے شادی میں, تو آپ بالکل بولی اسراف ہے اور میں نہیں جاؤں گا شادی میں اس لیے کہ تم اسراف کر رہے ہو. لیکن جہاں آدمی کو اللہ نے کروڑ پتی بنایا, ہاں آپ یہ بول سکتے ہیں یار کروڑ پتی ہے تو غریبوں کے لیے کام کرے ان کی مدد کرے, دیکھیں یہ ہو سکتا ہے, یہ تو بہت افضل ہے. لیکن ہم اس افضل کے لیے اس کام کو حرام قرار تو نہیں دے سکتے نا جو وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے ویسا وہ پیسہ خرچ کر رہا ہے, اس کا کام تھا یتیموں کے لیے اسکول کھول دیتا, بےکس بے سہارا عورتوں کے لیے سلائی مشینیں دیتا, ٹھیک ہے سب ہم بول سکتے ہیں, لیکن اس عمل کو حرام قرار دے سکتے ہیں کیا بتائیے؟ شرعاً حرام نہیں بول سکتے. ہم یہ بول سکتے ہیں کہ یار اس کا کام تھا اس کی مدد کرتا, اپنے سگے بھائی کو غربت سے نکالتا, لیکن وہ اس کی اپنی چوائس ہے چونکہ وہ جو کام کر حرام نہیں. تو لہٰذا استطاعت چونکہ لوگوں کی الگ ہوتی ہے خرچ کے پیمانے اس سے بدلتے ہیں, اور یہ صحابہ کی زندگی سے بھی ثابت ہے, تابعین کی زندگی بھی ثابت ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹاٹ کے کپڑے پر سوتے تھے. یہ وہی زمانہ تھا جب عثمان ابن عفان جو ہے بہت مالدار انسان تھے اور محلوں میں رہا کرتے, آپ سب ٹاٹ پہ تھے. کبھی عثمان نے کہا اللہ رسول میں دل چاہتا پوری دولت لا کر آپ کے خدموں میں ڈال دو, اور آپ سب نے کہا میں نبی ہو کے میرے پاس نہیں اور تم عثمان اس میں رہتے ہو, لا تمہاری دولت. عثمان اپنی طرح سے جی رہے ہیں, یہ اپنے طرح جی رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے ان کے کپڑے بھی قیمتی ہوا کرتے تھے ان صحابہ کے جو مالدار تھے, غریب صحابہ کے پٹے ہوتے تھے. جیسے کہ عمر ابن خطاب کے تعلق جب آپ خلیفہ تھے آپ کے کپڑے پر 12 پیوند تھے چمڑے کے, لیکن عثمان ابن عفان کی خلافت میں کبھی بتایا کہ عثمان کے کپڑے پہ جو ہے پیوند تھے. عثمان بڑے مالدار انسان, اور جب آپ خلیفہ بنے آپ عرب کے سب سے مالدار مسلمان تھے, اتنی مالداری تھی, سب سے زیادہ بھیڑے اور بکریاں آپ کے پاس تھی, اور سب سے زیادہ اچھی نسل کے عربی گھوڑے 5,000 عربی گھوڑوں کے مالک تھے آپ زمانے. 5,000 عربی گھوڑے مطلب آج کے زمانے 5,000 فراری کاریں کھڑی آپ کے گھر کے باہر. عربی گھوڑا آج بھی 20-25 لاکھ سے کم میں نہیں آتا ہے. 5,000 ان کی پرسنل پراپرٹی میں تھے, اور سب سے زیادہ بھیڑے تھی. تو کبھی کسی نے کہا عثمان تم خلیفہ ہے ادھر غریب مسلمان تمہاری بھیڑے بانٹ دو, سب جانتے تھے اللہ کا فضل ہے عثمان پر, عثمان چاہے تو دے اور وہ دیتے بھی تھے, نہ چاہے تو نہ دے اس کی مرضی. اور آپ نے اپنی خلافت کے آخر تک سب گھوڑے اور سب بھیڑے اللہ کے راہ میں خرچ کر دی. ٹھیک, تو یہ ایک اپنا پرسنل چوائس ہے. تو استطاعت آدمی کی بدلتی ہے, اس کے اعتبار سے خرچ بدلتا ہے. تو ایک غریب کے لیے ایک مالدار کا خرچ اسراف لگے گا, لیکن ہر بار وہ اسراف ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کو اس کی حالت کے اعتبار سوچنا پڑے گا اور اللہ کے فضل کو سمجھنا پڑے گا. اللہ نے دیا خرچ کر رہا ہے, ہاں آپ کو لگتا ہے اس کو تاکید کرنے سے وہ کہیں اور خرچ کرتا اچھی جگہ, بالکل کیجیے آپ اس کو, لیکن آپ کو یہ خرچ کو حرام نہیں بتا سکتے. نہیں تو بہت سی بار بیچ میں ہوتا نا, جب کچھ دنیا کے کچھ علاقوں میں مسلمانوں پہ ظلم ہوا تو کچھ بھی ہو رہا کہ بس مسلمان وہی باتیں بول رہے تھے, ارے یار اتنا پیسہ کو خرچ کرے وہاں بھیجنا تھا, اور یار مطلب ہر کام کو یہی تھا ان کا بھیج دینا تھا. اب جوش نہیں ہو دو تین مہینے بعد, رمضان میں بہت جوش اٹھ گیا تھا, اب نہیں کوئی جوش, کسی کو بھیجنا نہیں, کسی کی مدد نہیں کرنا, حالانکہ آج ہی مسلمان مارے جا رہے. تو کبھی کبھار ہپ آ جاتا لوگوں کے اندر, تو ویسا نہیں. ایک سوچے تو آپ سم کے زمانے میں بھی کئی جگہ طوفان آئے, زلزلے آئے, آپ نے یہ کہا کہ مسلمانوں سب بھیج دو اپنا اور ان کو بھیج دو, آپ نے اپیل کی, جس نے جو دیا قبول کیا, جس نے نہیں دیا قبول کیا, کس کو برا نہیں کہا آپ نے کہ تم کیسے مسلمانوں دیا نہیں اب فلاں. کچھ صحابہ آ کے پورا دے رہے, کچھ آدھا دے رہے, کچھ پاؤ دے رہے, کوئی کھجور دے رہا, کوئی تھوڑے سکے لا کے دے رہا. تو استطاعت کے مطابق, تو اگر اس کی استطاعت کے مطابق آپ کو لگ رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے اسراف, تو آپ اس سے بات کیجیے, اس کی اصلاح کیجیے. لیکن ایک عام آدمی جو دور سے دیکھ رہا ہے اس کو کیا ان کون کیا کر رہا ہے, تو ہم تو ایک سادے ذہن سے جا رہے ہیں کہ آدمی خرچ کر رہا ہے, اس میں کوئی حرام کاری ہو تو آپ پارٹ مت لیجیے, چونکہ حرام جب شامل ہو جائیں کسی کھانے میں تو وہ شرائط میں سے کم ہو جائیں گے, اس لیے کہ آپ دستر پہ حرام یا اس چیز کو حرام کا استعمال ہو تو آپ تب نہیں جائیں گے. ورنہ اسراف کا پیمانہ ہر آدمی کے لیے الگ ہو سکتا ہے, تو پوری امت کے لیے ہم کو ایک پیمانہ اسراف کا یا شادی کا ہم نہیں دے سکتے. ہر آدمی کی استطاعت کے مطابق کریں, لیکن یہ اپیل تو بہرحال میں بھی ضرور کروں گا کہ اپنے نکاحوں کو ہم آسان کریں, سادہ کریں, مالدار ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر آسانی لائیں. اللہ نے دے رکھا ہے تو بھی آسانی کریں, کوشش کریں کہ میں کر سکتا ہوں 10 لاکھ روپے خرچ اپنے نکاح پہ, کوشش کریں 10 نہ کر کے ایک ہی کریں اور 9 لاکھ صدقہ کر دیا کرنا, یا 9 لاکھ رکھے کوئی اچھے کام میں زندگی میں آئیں گے تمہارے, ٹھیک اپنے لیے استعمال کریں, ٹھیک. تو کوشش کریں, لیکن اگر پھر بھی اللہ نے دے رکھا اور وہ کرتا ہے تو ہم اس کو بول سکتے ہیں, لیکن اس کو زبردستی یا اس کے کام کو حرام قرار ہم نہیں دے سکتے. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ کئی مرتبہ رشتے داروں میں آپسی جھگڑا ہوتا ہے, ایسے میں ان کی دعوت ہم کو قبول کرنا چاہیے یا نہیں. اچھا سوال کیا کسی نے, ایسا ہوتا ہے آپسی رنجشیں, آپسی اختلافات, آپسی جھگڑے, تجارت کے جھگڑے, پراپرٹی کے جھگڑے, کچھ تو بھی ہوتے ہیں, انبن اس کا بال اس کے گھر میں چلے گا, تو بچوں کے جھگڑے, تو لوگ کیا کرتے ہیں پھر ان کی دعوتیں قبول نہیں کرتے. دیکھ مومن پر کتنے حق ہے, 5, جس میں سے ایک حق کیا, تیسرا آپ نے بیان کیا, دعوت دے تو قبول کرے. آپ کا جھگڑا اپنی طرف آپ اندازہ لگائیے, آپ کا کسی سے جھگڑا ہے اور وہ کتنے اونچے اخلاق کا آدمی ہے کہ جھگڑے کے باوجود آپ کو دعوت دے رہا ہے, اور اگر آپ نہ جائے تو کتنے چھوٹے اور اونچے اخلاق ہے آپ کے کہ آپ کا فریق جس سے آپ کا جھگڑا ہے وہ آپ کو بلاتا اور آپ نہیں جاتے. سمجھ رہا بات کو, آپ کا جھگڑا اس سے تو اس کا بھی آپ سے ہے نا, تو وہ تو آپ کو دعوت دے کر بلا رہا, کتنا بلند اخلاق کا آدمی اس کا مطلب, اور آپ نہ جا کر اپنے چھوٹے اخلاق ثابت کریں, جائیے اس کی دعوت, ہو سکتا ہے اس دعوت کو قبول کرنا اس جھگڑے کے ختم ہونے کی وجہ بن جائے, ہو سکتا ہے, ٹھیک. اور ہو سکتا ہے کبھی عام حالت میں بھی آپ کا بغیر کوئی شریعت کی دعوت نہیں قبول کرنا جھگڑے کا باعث بن جاتا, تو دعوت دے تو دعوت قبول کرنا یہ واجب ہے یہاں تک. تو لہٰذا اگر آپ کا جھگڑا ہوں گا, جو بھی چھوٹے موٹے جھگڑے ہر جگہ ہوتے ہیں, دعوت کو انکار مت کیجیے, دعوت میں ضرور جائیے تاکہ عوام میں ایک تاثر جائے کہ ان میں جھگڑا نہ, اگر آپ کے جھگڑے لوگوں میں عام ہوں گے تو خراب لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے یہاں تک. تو لہٰذا آپ کا فریق جس سے آپ کا جھگڑا ہے اگر اتنے بلند اخلاق کا آدمی کہ آپ کو دعوت دے کے بلاتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں آپ اپنے اخلاق اس سے بلند بتائیے, نہ صرف دعوت میں جائیے, تحفہ لے کر دعوت میں جائیے کہ تم دعوت دیتے ہو جھگڑے کے بعد بھی تو ہم بھی اچھے لوگ ہیں, ہم تحفہ بھی دیں گے تم کو دعوت, ٹھیک. اور اس سے ہو سکتا ہے رنجشیں ختم اور معاملات پھر سے سدھر جائیں, تو یقین دعوت بالکل اور ضرور قبول کرنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے مردوں کا جھگڑا ہے, عورتیں زبردستی کرے کہ نہیں چلنا ہے اپنے کو, تاکہ عورتیں کم از کم اپنے رشتے بنائے رکھیں, لے جائیں مردوں کو, بھائی تم بتاؤ لیکن سب کو جانے دو, رشتے کیوں توڑ رہے اس کی وجہ سے. اسی طرح جو اگر عورتوں میں جھگڑا ہے تو مرد ان کو وہ کرے, اور مرد ذمہ دار ہوتا ہے عورتوں کی, چلو جھگڑا ہے بھی تو جاؤ بات کرو, رہو ان کے ساتھ, کھاؤ, وہ اتنی عزت دے رہے ہم کو جھگڑے کی بات بھی بلا رہے ہیں, کتنے بلند اخلاق ہیں ان کی. ہوتا ہے نا ایک آدمی اگر اخلاق بتائے آپ کو تو کیا آپ اخلاق نہیں بتائیں گے اپنے اس کو, آپ بھی بتائیں گے کہ آپ تم جھگڑے کے باوجود بلاتے ہو تو اس سے بڑی بات کیا. تو لہٰذا آپ ضرور اس کی دعوت کو قبول کیجئے اور جائیے, یہ اس کا حق بھی ہے. جی جو پہلے ایک پہلا سوال آپ کر لیجیے، آپ کا کیا تھا پہلا؟ جی جی جی، تو کیا اس کو صدقہ کر دوں؟ ٹھیک ٹھیک، میں اس کا دے دوں. بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کسی شخص کے پیسے ہو اور اپن بھول جائے اس کو دینا تو ہم کیا کریں اس معاملے؟ ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے کسی سے پیسے لیے اور آپ کو یاد ہو کہ اس سے پیسے لیے، کتنے لیے آپ بھول گئے سمجھ لیجیے، بھول گئے آپ کیا لیے کتنے لیے، یا پیسے تو یاد ہے وہ آدمی نہیں مل رہا، یا بھول گئے تھے وہ زمانے تک، تو اگر آپ کو یاد ہے یہ کسی سے کچھ پیسے لیے تھے، کتنے لیے تھے یاد نہیں ہے، تو آپ صدقہ نہیں کر سکتے، اس کو دینا پڑے گا لے جا کر، یہ بول کر کہ میں بھول گیا کتنے، مجھے ایسا یاد آ رہا 100 ہے تو 100 لے لیجیے آپ میرے سے، صدقہ کیسے کریں گے آپ جبکہ وہ آدمی موجود ہے؟ اس کو دینا پڑے گا آپ کو، یہ بول کر کے بھائی تمہیں یاد ہے کہ میں نے کتنے لیا، بولیں گے ہاں میرے کو یاد نہیں، تو بولیے مجھے ایسا یاد آ رہا کہ 100، تو آپ 100 لے لیجیے، اس کو دینا پڑے گا صدقہ نہیں. آپ نے کسی سے پیسے لیا، وہ آدمی دنیا سے چلا گیا، اس کے وارث بھی نہیں ہیں، یا وہ آدمی کہیں دور دراز چلا گیا، اب واپس آنے کوئی امکان نہیں ہے، یا راستے میں مسافر تھا لے لیا آپ چلا گیا، اب نہیں ہو سکتا، ایسی صورت میں آپ صدقہ کریں گے، اس کے نام سے اللہ اس کو اجر دے، لیکن عام حالت میں نہیں. عام حالت میں مجھے لگ رہا ہے میرے بھائی عبداللہ سے میں نے پیسے لیا تھا، کتنے یاد نہیں ہے لیکن لیا تھا یاد ہے، تو میں عبداللہ کے پاس جاؤں گا، بھائی میں نے تم سے پیسے لیا تھا، کتنے یاد نہیں تم بتاؤ، عبداللہ کہیں گا مجھے نہیں معلوم، تو دیکھو مجھے ایسا یاد آ رہا شاید 100 یا 50 یا 100، اب تم بولو کیا کروں، وہ بولیں گے ٹھیک ہے 100 دے دو، تو نکالیے 100 اور اس کو دے دیجیے، چونکہ آپ کو یاد نہیں، لیکن جب یاد ہے تو اس آدمی کو دینا پڑے گا، اگر وہ آدمی چلا گیا ہے تو پھر اس کے نام سے ہم صدقہ کریں گے. بھائی کا دوسرا سوال تھا کہ بینک کے تعلق سے، کہ بینک سے انہوں نے کہا سود حرام ہے لینا اور دینا، اور وہ تو انہوں نے ان کے دوست نے کہا کہ تمام بینک انڈیا میں جو سود پر چلتی ہے، یا اکاؤنٹ میں سود تو آتا ہی ہے، سیونگ اکاؤنٹ میں نا، یہی سوال تھا نا ان کا کہ اکاؤنٹس میں. جی جی جی جی جی جی جی جی جی بھائی نے سوال کیا کہ ان کے بھائی نے کہا کہ چونکہ تمام چیزیں بینکوں کے تھرو ہوتی ہے اور پیسہ تو بینکوں سے سرکولیشن ہوتا ہے پورے انڈیا کے اندر، تو لہٰذا متقی و پرہیزگار ہو پیسہ سود کا، اس کا کیا جواب ہے؟ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے، سود کا پیسہ وہ پیسہ ہوں گا جو پیسہ آپ کہیں رکھے یا کسی کو دیں اور اس سے زیادہ آپ کو ایک فکس ٹائم کے بعد پیسہ ملے، تو وہ سود ہے، جیسے بینک دیتی ہے، ساہوکار ہوتا ہے، فائنانس کارپوریشن ہے، لائف انشورنس کارپوریشن سے، ہیلتھ کارپوریشن جو دیتی ہے، وہ ہوا سود کا پیسہ. اب ان کا سوال یہ، تو پھر تو ہر پیسہ بینک سے نکل کے آتا ہے ہر آدمی کے ہاتھ میں، تو متقی بھی سود خور ہو گیا اور غیر بھی، تو ایسا نہیں ہے. یاد رکھیے میرا کس سے کیا تعلق ہے اس پر ڈیپینڈ ہے حرام اور حلال. جیسے کہ میرا سوال ہے، اگر میری ایک کرانے کی دکان ہے، اس کرانے کی دکان میں آپ آ کر کوئی چیز خریدتے ہیں آپ کے پیسے سے، آپ کی انکم ہے حلال، اور میں آپ کو کچھ بیچتا ہوں، تو یہ میرا ٹرانزیکشن کیسا ہوا آپ سے؟ درست ہوا، چونکہ میرا آپ سے تعلق تھا میرے پروڈکٹ کو بیچنے کا، آپ کے پیسے حلال تھے ایک الگ بات ہے، میرا کام آپ سے حلال چیز بیچنے کا تھا، میں نے بیچ دیا، آپ نے پیسے دے دیا. اب اسی دکان پر ایک آدمی آیا جو 100% سود کا کاروبار کرتا ہے، شراب کی کمپنی چلاتا ہے، شراب سے تعلق ہوتا ہے، جوئے کے اڈے چلاتا ہے، زنا خاری کرتا ہے اور پیسے کماتا ہے، اور ایسے سمجھ لیجیے، اب وہ آ کے آپ سے کوئی چیز خرید رہی ہے، تو آپ کا وہ ٹرانزیکشن اس سے عمل حلال ہے یا حرام بتائیے؟ حلال ہے، حلال ہے، اس لیے کہ آپ جو اس کو بیچ رہے وہ حلال ہے. اب وہ کون سے پیسے لے رہا ہے وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، اگر آپ یہ سوچے اس کا پیسہ بھی حلال ہونا تو پھر تو کھپ گئے ہم، پھر تو دنیا ہی نہیں چل سکتی. میرا اس سے کیا لین دین ہے؟ میں اس کو بیچ رہا ہوں ایک گلاس، اور وہ آ کے لے رہا ہے میرے سے گلاس، وہ گلاس لے کے شراب کی کمپنی استعمال کرے، گھر میں پانی پیے، صدقہ کرے، یا کوئی پان پوئی پہ رکھ دے جہاں فری لوگ پانی پیتے ہیں، وہ اس کا مسئلہ ہے، میں نے گلاس بیچ دیا، تو میرا اس کا ٹرانزیکشن کیسا ہے؟ حلال. اس کا پیسہ کیسا ہے؟ لیکن اس کے لیے حرام. میں بینک میں اپنا پیسہ رکھتا ہوں اور اپنا پیسہ نکالتا ہوں، حلال. میں بینک میں اپنا پیسہ رکھتا ہوں اور ان سے پھر زیادہ رقم لیتا ہوں، حرام. سمجھ رہے ہیں فرق؟ تو پیسہ تو بینک سے ہی آتا ہے بھائی میرے، لیکن میرا تعلق بینک سے کیا ہے؟ وہ حلال کا ہے تو حلال. میرا تعلق اگر بینک سے، میں ایف ڈی رکھ کر پیسہ لے رہا ہوں ہر سال 13%، 12%، 11%، تو میرا وہ پیسہ حرام ہے. اصل تو میرا حلال ہے جو میں نے رکھا 1,00,000، جس پہ میرے کو سود کا، وہ حرام ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ جیسا انہوں نے کہا کہ بینک میں سے تو پیسہ آتا ہے لہٰذا ہر پیسہ پھر حرام ہو جائے گا، تو ان کی دلیل غلط ہے، اور بہت سے لوگ ایسے غلط استدلال، غلط سمجھ کی وجہ سے کچھ کا کچھ کر بیٹھتے ہیں. آج دنیا میں کوئی متقی نہیں، کیوں؟ تو بولے سب حرام کر رہے ہیں، کیسا تو سب کا سود کا رہا. عجیب عجیب استدلال ہوتے ہیں ان کی، کہاں سے لاتے اللہ کو، ان کو معلوم ہوتا ہے، یہ فکر ہے، نہ کوئی عالم کا سپورٹ ہوتا ہے اس کے اوپر، نہ اس سے پہلے کسی بڑے یا چھوٹے نے ایسی کوئی دلیل دی ہوتی. اچھا، دنیا کے اپنے معاملات میں برابر وہ کرتے ہیں، دوسرے کے معاملات نہیں بولتے، نہیں ہم تو حرام کھا رہے، تم بھی حرام کھا رہے, مطلب میں تو ہوں کیچڑ میں تم کو بھی لے ڈوبوں گا. اگر کوئی یہ کہے کہ بینک سے جو پیسہ آ رہا وہ بھی حرام ہے, کیا یہ ویسا حرام ہے جیسا سود کا پیسہ کھانا حرام ہے؟ چلو ٹھیک ہے یہ بھی غلط ہے. تو آپ اس عمل کو لے کر آپ سود پہ پیسے دے رہے, سود پر لے رہے, سود کھا رہے, سود پر رکھ رہے, تجارت سود پہ, کیوں تو سب ویسے بھی سود میں ڈوبے ہوئے, ڈائریکٹ تو نہیں ڈوبے ہوئے نا. لیکن یہ ایسے ہی تجارت حرام نہیں ہے. تو آپ اگر بینک میں پیسہ ڈالتے ہیں, اپنا ڈال کے اپنا نکالتے ہیں, چاہے وہ بینک کیسا بھی پیسہ رکھتی ہو, اس سے مطلب نہیں. میں نے حلال ڈالا تھا, حلال نکالا, تو بالکل میں اس میں لے سکتا ہوں, وہ سود کا پیسہ نہیں ہوتا ہے. کسی نے ایک سوال کیا تھا, کسی نے ایک سوال کیا, اگر حلال طریقے سے لوگوں کو دعوت دی جائے, یعنی کہ سب انتظام سے پکایا جائے, اور پھر کھانے کے وقت پر شوہر یا بیٹا اپنی مرضی سے اپنے دوستوں کو لائے جنہیں دعوت نہ دی گئی ہو, تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیونکہ گھر کی عورتیں نظام سے پکاتے ہیں جتنے لوگوں کی دعوت دی گئی ہو تو, اور پھر شوہر یا بیٹا اور زیادہ لوگوں کو کھانے کے وقت پر لائے تو نظام میں گڑبڑ ہو جاتی ہے, کھانا کم پڑ جاتا ہے وغیرہ مسائل ہوتے ہیں. شوہر کو کہا بھی جائے تو شوہر کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں, کچھ بھی کروں تو میری مرضی وغیرہ وغیرہ, تو سمجھائیے کہ آپ کیسے اپنے شوہر تمام دعوت کے شوہر کو مطلب سمجھانے کے تعلق سے کہہ رہے, کیسے سمجھائے دعوت کے تعلق سے. دیکھیے سب سے پہلی چیز, آپ کے شوہر نے دعوت دی, آپ کا شوہر آپ کے اپنے دوستوں کو لا رہا ہے, زیادہ لا رہا ہے, اس نے کہا 10 لا لیا, 12 15 20 ٹھیک, تو آپ کو اپنے شوہر کی عادت معلوم ہے کہ ہمیشہ ایسی کرتا ہے, تو زیادہ بنا لیا کیجیے, سمپل. اور جو شوہر کہہ رہا ہے میں گھر کا ذمہ دار ہوں, بات صحیح ہے, بدنامی آپ کی تھوڑی ہوتی, شوہر کی ہوتی آپ کی. دعوت دیا عبداللہ نے اور بلا کے کچھ بھی نہیں کھلایا, کھانے میں بھوکا رکھا, تو آپ کا تو فکر کر رہے کہ میں بدنام ہوں گی, آپ کیوں بدنام ہو رہے؟ آپ کو شوہر نے کہا, آپ کے بیٹے نے کہا 10 لوگوں کی دعوت, اس نے لایا 15, کھانا کم پڑ گیا, اس میں آپ کا کوئی آپ کی غلطی نہیں, اور نہ ہی آپ سے آگے کوئی اندر بولے گا کیا آنٹی کھانا کم پڑ گیا آپ کی وجہ سے, یا کوئی فون کر کے آنٹی کل کھانا کم پڑ گیا, کوئی بھی نہیں بولے گا. آپ سب آپ کے بیٹے کو بولیں گے ارے کیسے یار تم دعوت دی کھانا نہیں, شوہر کو بولیں گے ارے کیسے یار تم ہے نا, تو آپ کیوں گھبرا رہے؟ ٹھیک, اس لیے کہ اگر آپ اس کو بار بار بولیں گے تو وہ جھگڑے کا باعث بنے گا, دعوت تو رہ جائیں گے ہر بار جھگڑا کریں گے. دوسرا, آپ کو اپنے شوہر کی فطرت آپ سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا کہ بیٹا اور شوہر زیادہ ہی لاتے ہیں, تھوڑا زیادہ بنا دیں. آپ بولیں گے جس ٹائم زیادہ بنایا تو وہ کم لا لیتے, کوئی مسئلہ نہیں, جس ٹائم زیادہ بنایا کم لائے تو 2-3 دن کھائیے وہ کھانا. جب آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ نظام خراب ہو سکتا ہے تو زیادہ بنا لیجیے, سمپل. اور کھانا بڑھانے کی بہت ساری ترکیبیں ہوتی ہیں, وہ سیکھ لیجیے. میٹھا میں سمجھتا ہوں فکس رہیں گا, کم ہوں گا, سالن بڑھا سکتے ہیں آپ, سالن کو وقت پہ بڑھانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی, تھوڑا نمک اور تھوڑا پانی ڈال کے 2 لوگوں کا 3 لوگوں کا تو ایزیلی آپ بڑھا سکتے. 10 لوگ کھانا ہے تو 12 کا ہو سکتا, 12 کا ہے تو 15 کا ہو سکتا, ایزیلی ایک دم بہت انسٹنٹلی بنتا ہے, اس کو کچھ بھی نہیں لگتا. لیکن عورتوں کو کیا فکر رہتی, وہ بس 10 رکابیاں ہم نے منگائے تھے خاص میٹھے کی, وہ 10 ہم نے روٹیاں خاص جمائے تھے, سلاد کی پلیٹیں تھی, اب وہ ترتیب نہیں ہوتی نا, تو عورتوں کو تھوڑا سا وہ ہوتا, ان کو بہت ایک دم جمع جمع. مردوں کا ایسا تھا لاؤ بس پھینک دو ہمارے سامنے, بکری کے سامنے کھائیں گے چل جائیں گے, عورتیں نہیں بولتی سلیقہ ہونا یہ ہونا. تو آپ کو وہ تو فکر ہوں گی کہ اس مسالے کا ٹیسٹ کم آئے گا, اس سے کیا ڈرنے کا, ڈالی پانی اس میں, اور کوئی آپ کو برا نہیں بولے گا, اس کو بولے گا برا, تو بہت آسان ہے. تو آپ ٹیکنیک سیکھ لیجیے کہ کم کھانے کو کیسے بڑھا دیا جائے وقت پر, ٹھیک, تاکہ آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن ہلکے جھگڑے کا موضوع مت بنائیں کہ ہمارے شوہر سنتے نہیں, بیٹا تو بس دعوتوں میں لا لیتا, چھوٹی بات ہے, کوئی بڑی بات نہیں, دعوت میں زیادہ لوگ آ جانا یہ ہونا. یا یہ بھی میں کہوں گا کہ برکت کی علامت ہے کہ پورا کھانا ختم ہو جاتا آپ کے, بہت سے لوگ تو پھینکتے کھانا, زیادہ بچ جاتا, کھا لے رہے لوگ, بڑی بات ہے نا, کم پڑ رہا ہے تو ہوٹل سے منگا کھلا دیجیے, کیا شرم کی بات. عورتوں کی اس سے بڑی, دیکھیں عورتوں کو کبھی کبھار بیجا تکلفات کی وجہ سے بڑی شرمیں آتی ہے, خاموخواہ شرمات, ہوٹل سے لا کھلانے میں کیا حرج ہے کہ بھائی کھانا کم پڑ گیا ہوٹل سے لا لیجیے, کھانا کم پڑ گیا پڑوسی سے مانگ لیجیے, کھانا کم پڑ گیا سامنے اور سے, کھانا کم پڑ گیا بھائی نہیں اب جاؤ اٹھو, بول سکتی ہے اپنے شوہر کو کہ تم نے لا لیا زیادہ, اب نہیں ہو سکتا تو جاؤ ختم, سے اتنا سمپل ہے. لیکن نہیں کیا بولیں گے بھائی صاحب, کیا سوچیں گے, پھر انہوں بہن جی کو جا کے بولیں گے کہ وہ ان کی جو بیوی ہے کیسی بیوی ہے, اتنا کھانا نہیں بنا سکتے. عورتوں کو بے جا تکلفات بہت زیادہ رہتے, یہ تکلفات سے باہر نکلی. صحابیات کی زندگی دیکھیے, صحابہ کی زندگی تکلفات نہیں تھا, تکلفات نہیں تھا. آپ سلم کسی کے پاس آیا, وہ ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کھیت پہ آواز دی, ام ایوب انصاریہ وہاں کھڑی تھی, اللہ کے رسول کو دیکھا ویلکم کیا, آئیے اپنے شوہر کو جا کر کہا اللہ کے رسول آئے, کھجور کا خوشہ نکال کے دیا کہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے, جو تھا نا میں ایسا کیا, پانی پلایا, پوچھو کہا پوچھو اللہ کے رسول اس ٹائم کیوں آئے, پوچھا گیا کیوں آئے تو کہا بھوک کی وجہ سے آئے, تو ایک بکری نکالی گئی, ذبح کیا, انہوں نے فوراً تیار کیا, اور ابوبکر صدیق, عمر ابن خطاب, آپ اور ابو ایوب انصاری چاروں نے مل کر رسول کھایا, کوئی تکلفات نہیں اس کے اندر, ان سمپل سینس. کئی صحابہ ایسے تھے, آپ ان کے پاس گئے کہا کچھ کھانے کو ہے, انہوں نے کہا نہیں ہے, آپ نے کہا ٹھیک ہے میں آگے جا رہا ہوں. یہ بھی ہوا نا کہ یہ سوچو نہیں میرے کو تو اتنا پہاڑ ٹوٹ پڑا, اللہ کے رسول آیا میں نہیں کھلا سکا, اس سے بڑی شخصیت کون ہوگی, اور وہ صحابیات جو ہے کہہ رہی کہ میں کنویں میں کچھ جاتی, اب میں اللہ کے رسول کو نہیں کھلا سکی, اب کیا جیت جی کے فائدہ, یا میرے کو بڑا ملال ہوا, نہیں سمپل ہمارے پاس نہیں اللہ کے رسول, اب کیا کر, آپ سمجھ ٹھیک ہے چلو آگے. کئی بار ہو آپ سمجھ بھوک سے نکلے, اپنی کئی بیویوں کے پاس گئے, ایک کے پاس, دو کے پاس, تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو, سب نے کہا نہیں ہے, آپ سمجھا ٹھیک ہے میں باہر دیکھتا ہوں, انہیں تو روزہ رکھ لیتا ہوں. تکلفات کہاں دیکھیے سے, کتنا سمپل ہے یہ. گھر میں آپ نے مہمان بلایا, کھانا ہے, کھانا ختم ہو گیا, اتنا ہی ہو سکتا دونوں میں سے کوئی چیز, تو یہ تکلفات نہیں ہے. لیکن سامنے والے بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں آج کل لوگ سمجھ, کیوں تو ہم پور تکلف زندگیاں جیتے ہیں آج کے دور, پور تکلف زندگی, اتنی تکلف والی زندگیاں کہ بڑا مشکل ہے اس میں جینا, اور یہ کوئی سادی زندگی نہیں, یہ خاموخواہ کے گلے میں پھندے ڈالی جی زندگی ہوتی ہے, یاد رکھیے تکلف سے بری, تکلف سے بری ہونا. جیسے کہ میں نے دیکھا ایک دعوی سینٹر, ایک سینٹر جہاں دین کا کام ہو, دعوی سینٹر بولتے ہیں آج کل ان کو, ایک سینٹر پہ ہم گئے تو سینٹر کے اوپر تکلفات, ضرورت نہیں ایک دم سادی زندگی ہونا, ارے فلاں صاحب آئے ان کے لیے ٹھنڈے کا انتظام کرو, ان کے لیے چائے کا انتظام کرو, ان کے لیے فلاں کا انتظام کرو, ان کے لیے اس کا انتظام کرو, اس کی کیا ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے. آپ ایک دینی ادارے پہ آئے, کوئی کسی گھر پر نہیں آئے, گھر پر بھی آتے آپ نہ کھلانا چاہو تو میں تھوڑی بول سکتا ہوں, تکلفات. اب چلو ٹھیک ہے آپ نے کسی کی مہمان نوازی کی, اچھی بات, اب آپ ہمارے ادارے پر آئے تو اب آپ ایکسپیکٹ کریں گے ہم آپ نے ٹھنڈا پلایا تو ہم ڈبل ٹھنڈا پلائیں گے, تکلفات نہیں. ظاہر سی بات ہے دینی ادارے اگر سہولت ہو, حالت مان ہو تو آپ کو پلائیں گے, ورنہ وہ خود چندوں پر چلتے ہیں, وہ کیسے آپ کو کھلائیں گے پلائیں گے, ہے نا. تو کچھ لوگ پر تکلفات, آپ کسی کے مدرسے پہ چل جائیے آپ کے لیے چائے منگاتے ہیں, یار چائے لاؤ, وہ بےچارے بچے کو کلاس سے بلا کے ادھر چائے لا جا کے, کیوں ڈونر آئے ہوئے نا, چندہ دینے والا ہے, وہ بےچارا کلاس چھوڑ کے جائے کہ چائے لے کے آ رہا, چائے لا کے ان کو دے رہے, چائے بھی آپ کیسی لگی, ارے چندوں کی چائے ہے یہ, ادارہ چندوں پہ چلتا ہے, وہاں کی چائے پینا بھی نہیں چاہیے. میں اس لحاظ سے نہیں بول رہا کہ پیسہ آ رہا, میں اس لحاظ سے بول رہا ہوں آپ نے دینے کی نیت سے جانا چاہیے, وہاں کبھی امید نہیں کرنا کہ وہ کچھ دے. تو میں نے کہا دینی اداروں میں تکلفات نہیں, تو تکلفات ہر جگہ بھر گیا امت مسلم, پور تکلف زندگی. تو اگر آپ کے شوہر لا رہے ہیں زیادہ لوگوں کو تو آپ سیدھے سے بول دیجیے دیکھیے آپ نے زیادہ لوگ لا لیے, کھانا کم پڑ رہا ہے, یا کھانا بنانے بڑھانے کی ٹیکنیک سیکھ لیجیے, جو جلدی جلدی کھانا بڑھ سکتا ہے, جس کو بولیں گے 10th آور میں کھانا کیسے بڑھایا جائے, زیادہ کھانا کیسے ہو جائے تھوڑے وقت میں, جلدی سے بنانے کی ٹیکنیک ڈالیے. کچھ نہ ہو تو انڈا تو تل سکتے نا, کچھ لوگوں نے مرغی کھائے, کچھ لوگوں نے بچہ کھاؤ مرغی کا, بولے انڈا کھاؤ, انہوں آئے تھے وہ دعوتی تھے, اب آپ لوگوں کو بعد میں شوہر نے لایا تو اب انڈے کھاؤ, مطلب کیا ہے اس میں, کیا نہیں کیسا دکھیں گا, دعوت نے بلا کے انڈے کھلا دیے, دعوت کہاں تھی ان کو, شوہر نے اٹھا کے لا لیا ان کو اچانک, بھی سمپل ایک دم سادی زندگی, کھانا چاہیے نا, وہاں تو صحابہ سوکھی روٹی کھا رہے کو نیچے بیٹھ کر کھا رہا, تکلفات ان کی زندگی میں نہیں تھے, اس لیے بہت اچھی زندگیاں جیتے تھے. یاد رکھیے آج ہمارے تکلفات نے اتنا ٹینشن دیا ہے نا ہم کو کہ آدھا بی پی تو صرف عورتوں کو تکلفات کی وجہ سے, حقیقت کی وجہ سے نہیں, گھر میں شادی ہے تو پڑے ہوئے ہیں, کیوں بی پی بڑھ گیا, اب لوگ آئیں گے تو کیسا کھلائیں گے, کیسا ہوں گا کہ اتنے لوگ کیسا سنبھالیں گے, گھبراہٹی چھو رہی تھی میرے کو کیسا ہوں گا, کوئی ایسا ہوگا تو کیا, کائے کو گھبرا رہے آپ, تکلفات کے لیے گھبرا رہے آپ, حقیقت کے لیے نہیں, نہیں انہوں آئے تو انہوں کیا بولیں گے, انہوں کیا بولیں گے, نام اپنا خراب ہو جائے گا, اگلی شادی میں لوگ نہیں آئیں گے, بچی اپنی کو کریں گا نہیں, بولیں گے ان کے تکلفات نہیں ہیں. ایسی زندگی اسلامی زندگی نہیں, اور ایسی تکلفات میں ایک واقعہ بتاتا ہوں حال ہی کا. ایک شخص نے نکاح کیا, دو بچوں کے نکاح ہوئے, اس کے دو لڑکوں کے نکاح, دو لڑکیوں, اس میں دونوں لڑکیاں الگ الگ خاندان کی تھی. اس کے بعد نکاح کے دوسرے دن بڑے لڑکے نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا گھر لا کے اور کہا کہ میری طلاق اس سے. جب اس والدین نے پوچھا اس لڑکے سے بھائی کیا وجہ ہے طلاق کی, کیوں آپ نے ایسا کیا, تو کہا میرے چھوٹے بھائی کے سسرال نے جو اس کی تعظیم اور اکرام اور تکلفات کیے, تم نے چونکہ نہیں کیے, مجھے شادی کے پوری رات کوفت رہا, لہٰذا اس نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو. تکلف آ گئی, بالکل دو مہینے پہلے کا واقعہ سنا رہا ہوں, صرف تکلفات کہ میرے بھائی کو جو عزت ملی اس کے سسر سے, سالوں سے, سماج سے, مجھے وہ نہیں ملی, اور میرے بھائی نے مجھے شادی کے بعد بتایا, مطلب شادی کے رات بتایا, بھیا میرا تو ایسا ہوا, میرا سسر ایسا کر رہا تھا, وہ تو اس کو برا لگا, میرے سسر نے میرے سال نہیں کیے, اتنا اس کو غم ہوا اس کا رات بھر کہ اس نے دوسرے دن طلاق دے دیا, بغیر ہاتھ لگائے کہ اس عورت کو طلاق دے دیا, چھوڑ دیا. اندازہ لگائیے تکلفات, تکلفات. تو عورتیں بیمار ہو جاتی تکلفات نہیں, بے تکلف ایک سادی مومنانہ زندگی جی. مومن آسمان کی حدیث بھی تکلف نہیں کرتا ہے, کہا بھوک لگتی ہے تو کھاتا ہے ورنہ نہیں کھاتا, تکلفات نہیں. ہمارے پاس پر تکلف زندگی جیتے اور پر تکلف زندگی میں جھوٹ بھی بولتے ہیں. ایک صاحب میں ایک بار گیا ایک جگہ, آئیے نا فیض بھی کھانے کو, ایک ہی بار کا, میں نے کہا چلیے کھانے کو, صحیح چل رہے بولے آپ, آپ نے ابھی بولے نا مجھے, میں نے تکلف کے طور پہ بولا تھا بولے, تو میں نے قبول کر لیا, میں نے قبول کر لیا اس دعوت کو, تو بولے میں ایسی بول رہا تھا بولے, تو آپ نے جب کہا تو اس کا مطلب آپ تیار ہے, تو میں چلنے کو تیار تھا, تو بہت شرمندہ ہوئے پھر. تو میں نے کہا, میں نے خاص طور سے ہاں تم کیوں بولا, یہ تکلف چھوڑ دو, تکلف ہی زندگی نہیں جیتا ہے, کیوں تو وہ میرے کو معلوم ان کے بزنس سے بیٹھے اور ان کو دونوں فون کان پہ رہتے, موبائل پہ اسپیکر چالو بات رہتی, وہ کب چلنا کھانے کو اور کب مجھے لے جانا, تکلف لے کے آئیے نا فیض بیٹھیے نا کھانے کو, چلی ہو نا چلی, تو ہکا بکا ہی رہ گئے. تو بولے ایسا تکلف میں نہیں بول سکتے, بولے اپن تکلف میں جھوٹ بولنا حرام ہے نا. بہت سے لوگ کہتے ہیں عورتیں کو آئے تو ارے باجی آئے تو دو تین دن رہنا تھا نا, اگر اور میں رہ جاتے تو کیسی عورت ہے یار, بولتی میں تو تکلف میں بول رہی تھی تم کو, تو تکلف میں جھوٹ بھی بولتے ہیں. مومن تکلف نہیں کرتا, تکلف کوئی مہمان آپ کے گھر ہے اور آپ واقعی میں کوئی ایسے جینوئن ریزن ہے آپ کو جانا ہے, آپ بول سکتے دیکھیے بہت خوشی ہوئی آپ کے آنے کی, لیکن دواخانے میں اپوائنٹمنٹ ہے, اپوائنٹمنٹ جلدی نہیں ملتا, تو لہٰذا یا تو آپ انتظار کریں یا تو بچے آپ کو جو ہے کچھ وہ کریں گے, مجھے جانا ہے جینوئن. خاموخانی میرا بڑا دل تھا, رک جاتا تھا, یہ خاموخانی کیوں بول رہا ہے آپ کو جانا, دواخانے ہم اول ہے, بیمار ہے ایک شخص, بیمار کا علاج تو آپ مہمان کو ٹھیک ہے اس کا اکرام, اکرام یہ بھی کیا بولتے اس کو حقیقت, تو تکلفات نہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب کوئی آدمی جاتے رہا تو اس کو بولتے رک جانا تھا نا, اور جب رکنے کا آ کے جو نیت رکھتا جب نہیں بولتے رکو, بول کیا کب جا رہے آپ, کب تک رکیں گے, کب جا رہے آپ, جب جانے کا بولتا رکنا تھا نا اتنے جلدی چل جا رہے, اگر اس نے بولتے ہاں میں رک جاتا تو پھر ارے میں چپ چپ بول رہا تھا تم کو. تکلف, تکلف میں لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں. چلیے اپن چائے پیتے تھے نا, پلانے کی نیت نہیں, اگر آپ بولتے نا لاؤ, ہاں آ رہی ہاں آ رہی ہاں آ رہی, آپ بولتے ٹھیک ہے میں آتا, وہ آتی نہیں کبھی, ہو صرف تکلف میں بولتے ہو, وہ رسم رہتی. تو تکلف مت کیجیے آپ, یا تو کھانا زیادہ بنانے کی ٹیکنیک سیکھ لیجیے جلدی سے, یا تو شوہر کو بول دیجیے کہ بھائی کھانا ختم ہو گیا آپ نے زیادہ لایا, یا آپ کو پتا ہے اللہ نے دے رکھا ہے زیادہ تو زیادہ بنا کے رکھ دیا کیجیے, تاکہ جھگڑے کا گھر نہ بنے یہ چھوٹا سا مسئلہ. اور تکلفات مت کیجیے کہ وہ جیسا پہلا ڈیکوریٹ دستر کیے تھے اب سیکنڈ پارٹی کو ایسا نہیں ملیں گا, وہ کیا بولیں گے, مت سوچی, ایک دم سادی زندگی جیجیے, اس میں بڑا فائدہ ہے. اگر میں یہ سوچوں نا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے تو بہت بری زندگی میں جیتا ہوں, اگر میں یہ سوچوں میرا رب میرے بارے میں کیا سوچا, لوگ کھلی ولی کیا سوچتے سوچنے دیں, تو ایک اچھی زندگی ٹینشن فری سائیکولوجیکلی ایک دم ریلیکس جئیں گے. ورنہ اکثر ہم جو زندگی بیمار ہوتے ہیں نا, یہ کیا سوچیں گے, وہ کیا سوچیں گے, وہ کیا بولیں گے, یہ کیا بولیں گے, انہوں کیا بولیں گے, انہوں کیا بولیں گے, رشتے دار کیا بولیں گے, پڑوسی کیا بولیں گے, دشمن کیا بولیں گے, دوست کیا بولیں گے, کچھ بھی بولنے دو جی, شریعت میں تکلف نہیں, ہم نے جو کیا شریعت درست تھا ہم آگے کرتے رہے. ٹھیک جی, جی جی جی جی جی جی بھائی نے سوال کیا کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دستر میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں, تو جب تک سب کے ختم نہ ہو تو اس کو کسی ایک شخص اٹھ جائے تو اس کو برا مانتے ہیں. دیکھیے ادب تو یہی ہے کہ دستر پہ لوگ ساتھ اٹھے, ادب ہے یہ, لیکن یہ واجب نہیں. آپ کو کام ہے, آپ ڈاکٹر ہے, آپ انجینئر ہے, آپ دکان چھوڑ کر آئے, آپ کام چھوڑ کے آئے, آپ سینٹر چھوڑ کے آئے, تجارت کو چھوڑ کے آئے, تو آپ کیا بیٹھیں کسی کے لیے کھاتے ہو, تو آپ یہ کہیں گے کہ میں اٹھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ مجھے ایک کام ہے, معذرت چاہتا ہوں, اور کوئی بھی آپ کو نہیں بولے نہیں معذرت نہیں بیٹھو بیٹھو اٹھنے دیں گے ہم, سب بولیں گے ٹھیک ہے بالکل جائیے آپ چلے جائیے اٹھ کے. ٹھیک, اور اگر ایک آدمی بیٹھ جائے آخر کھانے والے کے ساتھ تو کافی ہے, ایک آدمی بیٹھا تاکہ اس کا ساتھ دے, تاکہ اسے اجنبیت نہ لگے, اکیلا پن نہ لگے, ایک آدمی تو بیٹھے رہتا ہے جنرلی, کوئی بھی ایک آدمی والنٹیئر کرے کہ میں بیٹھ جاتا ہوں ان کے ساتھ تھوڑی دیر, ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے, لیکن کوئی کمپلسری نہیں ہے. ہم نے کمپلشن کے حد تک لے چلے گی کچھ چیزوں کو, تو کمپلشن نہیں, آپ کہہ سکتے دیکھیے میں اٹھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ مجھے کام, کوئی بھی کہیں گا آپ اٹھ جائیں. ٹھیک, دوسرا آپ کا سوال کا حصہ تھا بھائی کا کہ دو لوگوں نے دعوت دی, ایک دوست اور ایک رشتے دار, اب دونوں میں سے کہاں جائے, اس لیے کہ دوست سمجھ سکتا ہے رشتے دار نہیں سمجھیں گے, ہو سکتا ہے بہت بار. تو دیکھیں یہاں آپ کی سچویشن حالات تعلقات پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کیا کریں گے, لہٰذا ایسی بات رشتے دار کا حق دوست سے زیادہ ہے. اب دوست کی دعوت پہلے آ گئی, رشتے دار کی دعوت بعد میں آئی, آپ نے اس کی قبول کر لی تھی, تو اس میں آپ ایک کام تو یہ کیجیے کہ اگر دونوں جگہ جانا ممکن ہے تو دونوں جگہ جائیے, اور دعوت میں جانے سے بعد ہر بار کھانا نہیں ہوتا ہے, ملاقات بھی کر لیجیے. ٹھیک, تو آپ دونوں جگہ جائیے, یا اگر لگتا ہے دونوں جگہ لوگ اتنے پر تکلف ہے کہ کھائے بغیر لوگ سننے والے نہیں, تو تھوڑا ادھر کھا لیجیے, تھوڑا ادھر کھا لیجیے, کہ تو کوئی کھڑ رہے کہ تو نہیں دیکھیں گے آپ کتنا کھا رہے, آپ ادھر تھوڑا کھا لیجیے, ادھر تھوڑا کھا لیجیے, دونوں دعوت ہوئی, دونوں کے رشتہ رہیں, دونوں میں جانا محال, ممکن نہیں کہ آپ یہ دعوت بھی جاؤ ادھر, تو کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں؟ آپ پھر جو لگے جو زیادہ سمجھدار ہے اور آپ کی بات کو سمجھ کے غلط فہمی مبتلا نہیں ہوں گا, اس سے معذرت چاہ لے, اور دوسرے کم سمجھدار یا جو لوگ سمجھتے نہیں یا ضد میں آ جاتے یا عام زبان بولتے کم خون کے رہتے ہو, ٹھیک یار یہ کم خون کا ہے, سمجھتا ہی نہیں کوئی ضد میں, تو ایسے لوگوں کو آپ ترجیح دیتے بھائی انہیں تو بعد میں جھگڑا کریں گے, چلو چلے ٹھیک. تو یہ ڈیپینڈ ہے آپ کے تعلقات اور آپ کے ماحول اور آپ کے حالات پر آپ کیسا کر سکتے ہیں, ورنہ اگر جا سکتے ہو ممکن ہے بالکل جائیے دونوں جگہ. اور کیا دعوت میں کیا ٹائم لگتا ہے؟ آدھا گھنٹہ لگتا ہے ہارڈلی, رش بھی رہا تو پون گھنٹہ, ایک جگہ رہے پون گھنٹہ, ڈیڑھ گھنٹے میں آپ کو کام, ایک گھنٹے میں کام ہو جائیں گا آپ کا, گاڑیاں آج کل میسر ہیں, سہولتیں ہیں, جا کے مل لیجیے. کسی نے ایک سوال کیا, جیسا کہ آپ نے کہا کہ دعوت کی نیت یا مال وغیرہ کی بنا پر دعوت قبول کی جائے, تو اگر پڑوسیوں کے گھر سے رجب یا ربیع الاول وغیرہ کی بنا پر کچھ کھانے آئے تو انہیں نہیں لینا چاہیے کیا؟ یعنی کہ انہیں کیا کہنا چاہیے؟ اچھا سوال کیا کہ یہ تو تھا غیر شرعی دعوتوں میں نہ جانا چاہیے, اب آپ گئے نہیں, کسی نے بھیج دیا, دعوت میں نہیں گئے آپ جس کی نسبت غلط تھی, بارہ وفات کی دعوت, دس محرم کی دعوت, اٹھارہ ذوالحجہ کی عید غدیر کی دعوت, آپ گئے تو نہیں دعوت میں, اب پڑوسی نے بھیج دیا آپ کے پاس کہ بھائی یہ پوریاں آپ کے لیے رجب کی, یا ربیع الاول کا کھچڑا, ہاں کھچڑا تو دس محرم کا ہوتا ہے, ربیع الاول کی بریانی یا میٹھا ہوتا ہے نا, میٹھا بھیج دیا, ٹھیک ہے آج انشاءاللہ دوپہر میں زیادہ کھانا کھائیں گے, ٹھیک تو کھچڑا بھیج دیا, اب کیا کرے؟ یا قربانی اسے گھر میں کوئی غیر اسلامی رسم پر, بابا کے نام کا بکرا ذبح کر دیا, کندوری بنا دیا, ہاں آپ کے گھر بھیج دیا, اس اب کیا کریں؟ سب سے پہلے آپ اس کو بولیں گے ہم یہ کام نہیں کرتے اور ہم یہ کھانا نہیں کھاتے, بولیں گے آپ قبول نہیں کریں گے اس کو, بول دیجیے آپ کہ ہم یہ کھاتے نہیں بولنا, لہٰذا جو کھاتا ہے اس کو دے دیجیے زیادہ اچھا ہے, ہم لوگ نہیں کھاتے بولنا, یہ فاتحہ یہ سب نہیں کرتے, ایکسپلین کیجیے اس کو, سمجھائیے کہ تو آپ کا خاموشی سے قبول کرے کسی کو پھینک دینا دے دینا درست نہیں ہے, قبول کرنا مطلب آپ دعوت میں جائے نہ جائے قبول کرنا کافی ہے آپ کے لیے, سینکشن کر دیا آپ نے اس دعوت کو, تو آپ کہیں گے ہم نہیں کھاتے اور ہم کو چلتا نہیں, یا پہلی بار انہوں نے بھیجا اور آپ کو پتا نہیں آپ نے قبول کر لیا, تو اگلی بار ان کو آپ ضرور بولیے کہ آپ یہ کھانا ہمارے پاس مت بھیجا کیجیے, ہم یہ نہیں کھاتے, ہاں الگ سے آپ کبھی بھی کھچڑا بھیجیے بولے ہم کھائیں گے, لیکن خاص دس کا ہم نہیں کھاتے, خاص بارہ ربیع الاول کا نہیں کھاتے, خاص کسی کے تیسرے کے میت کا ہم نہیں کھاتے ہیں بولنا, ہمارے پاس نہیں چلتا, سمپل. کیوں نہیں چلتا؟ کیوں نہیں چلتا تو آپ کے پاس کیوں چلتا بولنا, واپس نہیں چلتا, سمپل اتنا ہی رہتا نا, نہیں چلتا اور چلتا, کوئی ریزن ہوتا ہے اس کے پیچھے؟ جیسا کچھ لوگ بولتے نا بھائی ہم کو یہ نہیں چلتا تمہارا وہابیوں کا, تو ہم یہ بول سکتے ہم کو نہیں چلتا تمہارے بریلویوں کا, سمپل, کیوں ہم کو کیوں دلیل دینا ہے صرف اس کو, اس نے بھی دلیل دینا نا ہم کو کچھ, ہر بار ہم ہی چاہتے کہ ہم دلیل دیں, تو آپ اگر وہ بولے نہیں کیوں نہیں تو بولے آپ کیوں بناتے, یہ بولیے بولنا, تو بولیں گے ایسی بناتے, تو بولے ہم ایسی نہیں کھاتے, سمپل, نہیں سننے سے ثابت ہے تو ثابت کر کے بتاؤ بولنا, میں ثابت نہیں کروں گا تم ثابت کر کے بتاؤ دس کا کہاں ہے, اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوں گی, سمپل, دیکھ رہے نا ہم نہیں کھاتے, کہ تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں کرنے کی تو ہمارے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہونا چاہیے نہیں کھانے کی, بس ہم نہیں کھاتے یہ کھانا, کہ تو اب آؤ بحث میں جائیں گے حرام حلال وہ لمبا ہو جائیں, تو ابھی صرف ٹالنا ہے آپ کو بات کو, تو ہم نکال دیں, اگلی بار وہ خود بولیں گے یار ان کو نہیں چلتا یہ, اور وہ بھی احترام کریں گے نہیں ان کو نہیں چلتا ان کو یہ نہیں بھیجنا, ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں بات کو, تو آپ قبول نہیں کر سکتے, ورنہ بہت سے لوگ کیا کرتے نہیں دل ٹوٹے گا قبول کر لیتے پھر غریب کو دے دیتے, یہ کون سی بات ہوئی یار, کیا آپ کسی نے حرام گوشت کاٹا کسی کا آپ بولے میں قبول کر لیتا اور کسی کو دے رہے, لینا آپ کا دلیل ہے اس کی کہ آپ اس کو صحیح سمجھ رہے, لے بھی نہیں سکتے آپ اس کو, تو آپ پہلے بول دیجیے کہ ہمارے کو یہ نہیں چلتا, کیوں نہیں چلتا تو آپ کو کیوں چلتا, ہم کو بھی نہیں معلوم کیوں نہیں چلتا, تو ہم کو بھی نہیں معلوم کیوں نہیں چلتا, سمپل اتنا ہی سمپل, دلائل بحث مباحث سے جھگڑا ہو کچھ نہیں, سمپل ہے, لیکن ہم کو احساس کمتری ہوتی ہے ایسی وقت, نہیں ان کو برا لگ جائے گا, اللہ اور اس کے رسول کو چیز بری لگی وہ ہم کو برا نہیں لگتا, دنیا کو برا لگنے کا بڑا برا لگتا ہوں, تو آپ اس کو انکار کر دیجیے اچھے سے سمجھا کے احسن طریقے سے, ایکسپلین بھی کیجیے ان کو کہ ہم لوگ یہ چیز نہیں کھاتے اس لیے کہ یہ ثابت نہیں ہے سنت سے, وہ بولے نہیں ثابت ہے تو آپ بتائیے بولنا, جب ثابت بتا دیں گے انشاءاللہ ہم بھی کھائیں گے, سمپل ختم ہوگی بات, ٹھیک. آگے وہ پوچھتے دعوت کی چیزیں بھی حلال ہونا ضروری ہے جیسے کھانا برتن وغیرہ, تو آج کل تو لوگوں کا عام ہو گیا ہے کہ سونے کی انگوٹھی یا چین یا رسم کے لباس, چہرے پر داڑھی نہ رکھنا وغیرہ وغیرہ, تو کہتے ہیں کہ یہ جنت میں, اچھا کیا اچھا مردوں کے تعلق سے بولے, آج کل تو لوگوں کا عام ہو گیا ہے کہ سونے کی انگوٹھیاں مرد پہن رہے ہیں, چین پہن رہے ہیں, یا ریشم کے لباس پہن رہے ہیں, چہرے پر داڑھی نہیں رکھتے ہیں مرد بہت سے, وغیرہ وغیرہ, اور کہتے ہیں کہ جنت میں آدمیوں کے لیے حلال ہے, تو ہم دنیا سے ایسے رہتے ہیں, یعنی کہ یہ سب حرام چیزوں کو اپنے اوپر دنیا میں ہی حلال کرتے ہیں, تو انہیں کیسے سمجھائیں؟ دیکھیے, سب سے پہلی چیز کہ دعوت میں حلال حرام دیکھنا ہے ہم کو, تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی عام زندگی میں ریشم پہنتے ہیں, سونے کی انگوٹھی, مرد کے تعلق سے مطلب یہ مرد ایسا کر رہے ہیں, سونے کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں, چین پہنتے ہیں, اور داڑھی نہیں رکھتے ہیں, وغیرہ وغیرہ, اور جب ان سے کہا جائے کہ یہ درست نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جنت میں آدمی جس کیفیت میں رہیں گا, جنتی آدمی جو رہیں گے وہ سونے کے کنگن پہنیں گے, ریشم کے لباس پہنا جائیں گے, اور آپ سن فرماتے ہیں ان کو داڑھی نہیں ہوں گی, ٹھیک ہے؟ اس طرح سے مطلب وہ جو روایت میں آتا ہے روز قیامت میدان محشر میں انسان کو داڑھی نہیں ہوں گی, اس طرح کی باتیں, تو وہ بولتے ہیں کہ ہم جنت میں جس طرح سے انسان رہیں گا اس طرح کا حلیہ جو ہے دنیا میں بنا گھومتے ہیں. تو دیکھیے یہ ایک دم غیر معمولی اور بہت ہی فالتو بات کر رہے ہیں وہ جو بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اس ملک میں یہ چیز حلال ہے اور آپ وہ چیز اس ملک میں حرام ہے لیکن اس ملک میں حلال ہے, سمجھ لیجئے ہندوستان میں خشخش حلال ہے, سعودی عرب میں خشخش لے جاتا بیٹھو پھر جیل میں جا کر, ٹھیک ہے نا؟ حاجی جاتے تو بہت سے لوگوں کو معلوم رہتا ہے یہ مسئلہ, تو آپ بولیں گے کہ چونکہ میرے ملک ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے, اتنی بڑی ڈیموکریسی ہے, وہاں حلال ہے تو میں سعودی عرب میں بیٹھ کے کھاؤں گا, کون ہوتا میرے کو کرنے والا, پھر بھگتو پھر سزا, ہے نا؟ تو اسی طرح آپ دنیا میں ہیں تو دنیا میں جو قانون اللہ نے بنا اس میں سونا حرام, اس کے اندر مردوں کے لیے ریشم پہننا حرام, اس میں داڑھی کاٹنا حرام, مرنے کے بعد کیا کیفیت ہوں گی جنت میں وہ ایک الگ دنیا ہے, اس کے رول آپ یہاں لاگو کریں گے تو بہت سی بار آپ مشکل میں آ جائیں گے یاد رکھیں. اس لیے کہ حدیث میں الفاظ ہے کہ روز قیامت انسان بغیر داڑھی کا, بغیر ختنہ کیا ہوا, اور بغیر کپڑوں کے ہوں گا. تو آپ داڑھی تو آپ نے پریش نکال دی کہ وہاں کا صورت آپ نے اختیار کر لی, تو کپڑے بھی نکال دو وہاں کی صورت اختیار کر کے گھومو. ماں عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول لوگ ننگے ہوں گے کہاں سب, تو کسی بے شرمی, تو کہا عائشہ کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوں گی کون ننگا اور کون کیا ہے, سب اپنے اعمال کے لیے پریشان ہوں گے, تو وہاں ننگے بھی ہوں گے. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بغیر داڑھی کے رہیں گے تو ہم یہاں بغیر داڑھی کے, تو وہاں ننگے بھی رہیں گے تو یہاں بھی ننگے گھومیے آپ, ٹھیک؟ تو ایسا نہیں ہوتا, قوانین ہوتے ہیں, تو وہاں کا قانون یہ ہے کہ وہاں حلال ہے, اس دنیا کا قانون ہے کہ یہاں حرام ہے, چونکہ یہاں ٹیسٹ ہے, جب اس ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں گے تو وہاں پہنیں گے, اور جو لوگ اس ٹیسٹ میں ناکام ہوئے تو وہاں وہ ناکام, اس لیے کہ یہاں انہوں نے کیا کیا پہن لیا تو وہاں ان کو نہیں پہنا جائیں گے. اور یہ بات یاد رکھیں, جو سونا مرد پہنتے ہیں ریشم یہاں پہنتے ہیں ان کو جنت میں نہیں ملیں گی وہ چیز, اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کے حرام کو حلال کر لیا تھا, وہاں نہیں ملیں گے. اور آپ نے بالکل واضح حدیث میں کہا کہ میرے امت کے مردوں کے لیے یہ دو چیزیں حرام ہیں, حدیث میں آتا ہے صحابہ نے کہا ایک ہاتھ میں آپ کے سونا تھا اور ایک ہاتھ میں ریشم تھا, ٹھیک, کہ میرے امت کے مردوں کے لیے یہ دونوں چیزیں حرام ہیں, ریشم اور سونا, یاد رکھے. تو ان کو بتائیے حرام ہے, اگر آپ یہاں اس کو پہن لیں گے اس کا سیون کر لیں گے تو آخرت میں اس کو پہننے کو اس کا فائدہ اٹھانے کو نہیں ملے گا, تو لہٰذا وہاں کے لیے یہاں کے لیے نہیں. جی جی جی بھائی نے سوال کیا کہ آپ نے فرمایا کہ جب کسی گھر میں کوئی مر جائے تو اس کے گھر میں کھانا بھیجا جائے, ٹھیک, لیکن آج یہ ہوتا ہے کہ لوگ بنا کر میت جو لوگ آتے ہیں وہ کھلاتے ہیں. تو دیکھیے سب سے پہلے کسی گھر میں کوئی مر جائے تو آپ نے فرمایا کہ اس کے گھر میں رشتے دار اور پڑوسی کھانا بھیجیں گے, وہ کھانا نہیں بنائیں گا, اس لیے کہ اس کے گھر میں غم ہے اس دن, اور غم میں آدمی کھانا پینا کیا کریں گا, عورتیں کیا بنائیں گی, تو لہٰذا بھیجنا ہے. تو اگر ایسی صورت ہو کہ کوئی بھیجتا ہے اور اتنا کھانا بھیجتا ہے کہ زیادہ ہو جاتا ہے تو لوگ میت کو بلا کر, جو تدفین میں لوگ آتے ہیں ان کو بلا کر کھلاتے ہیں, لیکن اس نیت سے کھلاتے ہیں کہ وہ لوگ بھوکے اتنی دیر سے آئے میت میں, دو تین گھنٹے لگ گئے تو درست ہے, لیکن بہت سے لوگ میت میں شامل ہونے والے کھانا اس لیے کھلاتے ہیں کہ بولتے ہیں تو کاندھا باقی رہ جاتا قیامت کے روز, تو کاندھے کا اتارنے کے لیے بولتے ہیں, مطلب اس نے کاندھا دیا نا ہمارے میت کو تو اتارے کے طور پر اس کو کھانا کھلاتے, تو یہ تو بدعت ہے, یہ تو بیکار چیز ہے, لیکن کوئی اس لیے کھلا رہا ہے کہ لوگ دو تین گھنٹے سے, اب گھر بھی جائیں گے تو ایک دو گھنٹے لگ جائیں گے, تو کھانا کھلا دے, اور بھیجنے والوں نے اتنا کھانا بھیج دیا کہ سب کھا سکتے ہیں تو وہ کھلا سکتا ہے, لیکن اگر کوئی نہیں بھیجتا ہے تو وہ گھر والے مجبور ہیں, پھر بھوکے تو نہیں رہ سکتے, یا تو کھانا باہر سے لا کر کھائیں گے یا تو گھر میں کھانا بنا کر کھائیں گے, لیکن ہونا یہ چاہیے میت کے گھر کھانا بھیجا جائے, اتنا بھیجا جائے کہ ان کے گھر والوں کو اور اگر کوئی رشتے دار لوگ دوست احباب رکے آ کر ان کو بھی پر جائے, لیکن کوئی فرض نہیں ہے ٹھیک ہے سب کا, گھر والوں کو بھیجنا ضروری ہے. اور نہ ہی میت میں جانے والا امید کرے کہ میرے کو یہاں کھانا ملیں گا. بہت سی بار لوگ میت میں جا کے آتے اور کھڑے رہتے باہر, ارے جاؤ نا اب, نہیں کاندھا باقی ہے, اتار کے جاتا. پھر وہ کھانا کھاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کاندھا اتارنا میرے پہ واجب ہے میت والے پہ جیسا اس پر ہے. تو ایسا کچھ نہیں, آپ کو کھلانا ہے اس کو, تو آپ گھر جا کے اس کے گھر پہ لا کے دیجیے بھائی. لیکن پھر بھی کچھ لوگ مجبور ہو سکتے ہیں, مسافر ہو سکتے ہیں, وہ کھا لے تو اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں. کس نے سوال کیا, جھگڑے کے باوجود بھی دعوت میں جانا چاہیے لیکن گھر کے ایک دو افراد اگر دعوت میں چلے جائے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور اگر بڑوں کی جھگڑا ہے اور بچے اگر دعوت میں جانا چاہیں تو بڑے روکے تو کیا کرے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز کہ اگر کسی کا جھگڑا ہے, جیسے میں نے کہا جھگڑے میں دعوت میں جانا چاہیے, کچھ افراد بھی جائے تو کافی ہے انشاءاللہ. کوشش کرے کہ جتنوں کو دعوت آئی سب جائے, جھگڑے کو مٹانے کی نیت سے, کہ یہ ایک دعوت بہانہ بن جائے, دلوں کی رنجش ختم ہونے کا. اس لیے کہ جتنا نقصان شیطان ہم کو نہیں پہنچا سکتا اور دشمن ہم کو نہیں پہنچا سکتا, اس سے زیادہ نقصان آپسی رنجش ہم کو پہنچاتی. یاد رکھیں صحابہ آپ سے ان کی بات کا جو دور آیا, آپ دیکھیے شیطان نے جتنا نقصان نہیں پہنچایا اور دشمن نے جو نہیں کیا, آپس میں صحابہ کے بعد تابعین اور ان کی رنجشوں نے امت کو نقصان پہنچایا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا آپ سب جائیے, سب نہیں جا سکتے کچھ مجبوریاں ہیں, تو کچھ لوگ جائیے اور باقی لوگ ان کے ہاتھ سے سلام بھیجیے کہ ہم آنا چاہتے تھے ہم نہیں آ پائے. یہ بھی قبولیت دعوت ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر بڑوں میں جھگڑا اور بڑے نہ جانا چاہے, چھوٹے کیا کرے؟ تو چونکہ چھوٹے بڑوں کے ماتحت ہوتے ہیں, آپ کو ان سے اجازت لینی ہی پڑیں گی, ان سے بغیر اجازت کے آپ نہیں جا سکتے. یہ بات ہے, ورنہ نوجوان بچے بولیں گے چاچا اور باپ میں جھگڑا اور ہم چل جائیں گے چچا کے پاس, نہیں. اس لیے کہ آپ اپنے والد کے ماتحت ہیں, آپ کو ان کو منانا پڑے گا کہ والد صاحب کم از کم ہم کو جانے دیجیے, رشتے اچھے ہوں گے. لیکن اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تو میں بھی یہی کہوں گا پھر آپ مت جائیے, وہ درست نہیں ہوں گا. اس لیے کہ آپ کے والد کے چچا کے رشتے خراب ہے, اب باپ بیٹے کے خراب ہو جائیں گے. ٹھیک, تو لہٰذا پھر آپ چونکہ ماتحت اولاد, بچے والدین کے ماتحت ہوتے ہیں, اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر نہ جائے, یہی آپ کے لیے بہتر ہے. جی نہیں, ادھر یہ ایک صاحب تھے. جی وعلیکم السلام. میں نے ایک اچھا سوال کہ برتھ ڈے جو ہوتی ہے, سالگرہ جو مناتے ہیں, اس کا کھانا, میلاد جس کو کہتے ہیں عربی میں, اس کا کھانا کیسا ہے؟ تو دیکھیں برتھ ڈے کا کھانا شریعتاً درست نہیں ہوگا اور برتھ ڈے منانا شریعتاً درست نہیں ہے. گو بہت سے لوگ اس کا جواز دیتے ہیں, ایسا کوئی جواز موجود نہیں ہے ہمارے پاس. اس لیے کہ یہ کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں یا اس کے بعد کے تابعین تبع تابعین کے دور میں یا اس سے پہلے کے عربوں کے اندر سالگرہ منانے کوئی طریقہ نہیں تھا, نہ اسلام آنے کے بعد نہ اسلام سے پہلے یہ طریقہ نہیں تھا, اور نہ ہی صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین محدثین سلف صالحین نے کبھی اس کو منایا. تو لہٰذا یہ چیز درست نہیں ہے, اس کو منا نہیں سکتے. یہ عیسائیوں سے, اور عیسائیوں نے یہ رومیوں سے لیا. رومنز جو تھے اپنے معبودوں کی سالگرہیں مناتے تھے پیدائش, ان سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی لیا, اور ان سے مسلمانوں نے اپنے نبی کا, اور پھر اپنے بڑوں کا جینتی کی شکل میں, اور پھر ہر آدمی اپنی سالگرہ مناتا ہے, بچوں کی مناتے ہیں. تو سالگرہ کا منانا شرعاً درست نہیں ہے, اس میں کراہت ہے اور یہ عمل درست نہیں ہوگا. یہ حرام حلال ہے, ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے. شریعتاً اسے کراہت ہے, اس کو اس سے اجتناب کرنا, یہی ایک چیز ہمارے لیے بہتر ہے. پھر اس میں کیا کیا رسومات خرافات ہوتے ہیں آپ سب کو بتایا, وہ کیک کاٹتے ہیں غیر مسلموں کی مشابہت, جیسا ایک یہود کرتے ہیں یا نصارہ کرتے ہیں اپنے بچوں کی سالگرہ خود کی, پھر وہ مشابہت اور وہ کیک, اور پھر ان گنت بدعتیں اور خرافاتیں ہوتی ہیں. تو لہٰذا میرے نزدیک بہرحال میں یہی کہوں گا, اور علماء کی اکثریت, علماء سلف اور جمہور علماء کی یہی رائے ہے, جتنے بھی اہل علم جو عرب, جس جمہور سے مراد جو عرب کے علماء ہوتے ہیں, سب کی رائے یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے, بلکہ اکثر نے حرام قرار دیا, اور ہندوستان کے بھی اکثر علماء نے اس سے ممانعت کی ہے, سوائے چند لوگوں نے کہا کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے نہ ہونے کا, لہٰذا کر سکتے ہیں, لیکن یہ کسی قوم کے مشابہت میں ہوتا ہے, تو لہٰذا من تشابہ بہ قوم فہوا من کے تحت, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اس میں سے, ہم یہ عمل نہیں کر سکتے. اب کوئی کہا میں پیدا ہوا اس دن خوشی میں کیا کروں, اگر مجھے خوشی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرمایا کہ میں پیر کو اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں, اس لیے کہ اللہ نے مجھے پیر کو پیدا کیا, اور اس دن نام اعمال بھی انسان کے اوپر جاتے ہیں, اور جمعرات کے دن بھی نام اعمال اللہ کے پاس جاتے ہیں, دو بار جاتے ہیں ہفتے میں پیر اور جمعرات, اور اللہ نے میرے کو پیر کو پیدا کیا. تو پیر کو کیا کرتے تھے, ہمارے پیر کو سالگرہ نہیں منائی آپ نے, ہفتہ منایا, روزہ رکھتے تھے آپ. تو اگر کسی کو لگے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا اس کے شکر میں کیا کروں؟ تو آپ صدقہ کیجیے، خیرات کیجیے، سالگرہ نہیں ہوں کہ اللہ نے آج کے دن مجھے پیدا کیا تھا، ایک زندگی عطا فرمائی، اس کا بڑا فضل ہے. ویسے تو کئی نعمتیں اللہ کی اگر اس کو یاد کرے تو سالگرہ تو بہت چھوٹی ہے، پیدا ہونا تو چھوٹا ہے، والدین دیے ان کا شکر ہے، تو ہر چیز کو منانا ممکن نہیں. پھر بھی تو بہرحال لیکن اس کا منانا درست نہیں ہوگا، ورنہ یہ حدیث سے یہ بات پتا چلتی کہ آپ سب نے شکرانے میں کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا روزہ رکھا، تو آپ بھی روزے رکھیے، آپ کو رکھنا شکرانا، چاہے آپ کی پیدائش دن یا کبھی بھی رکھیے. بہرحال یہ کوئی طریقہ نہیں آتا تو آپ بولیں گے میں پیر کو آتا ہوں پیر کو، میں منگل کو آتا ہوں منگل کو، آپ سب نے کیا. تو اگر کسی کو لگے اللہ نے مجھے پیدا کیا اس کا شکر ہے، تو شکرانے میں صدقہ خیرات کر سکتا ہے اس میں، لیکن یہ سالگرہ اور یہ تمام رسومات بہرحال شرن یقیناً جو ہے درست نہیں ہے، اور اس کا منانے سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے. کسی نے ایک سوال کیا، جیسا کہ حج کو بھی ایک حج بھی ایک فرض ہے، ہمارے معاشرے میں حج کو جانے والے لوگوں کی دعوت کی جاتی ہے، تو لوگوں کو کیسے سمجھائے کہ یہ دعوت نہ کریں؟ دیکھیے، حج کو جا رہا ہے کوئی شخص اور کسی کو خوشی ہے اور وہ اس کو کھلانا چاہتا ہے، تو شرعاً یہ حرام نہیں ہے، تو سفر ہے، دور جا رہا ہے، پتہ نہیں زندگی کا کیا ہوگا، حرام نہیں. لیکن امید کرنا کہ میں حج کو جا رہا ہوں اور کسی نے مجھے بلایا نہیں، اور اس لیے حاجیوں کی دعوت کرنا حج کو جانے والے کی نہیں، یار کیسا لگے گا سماج میں، لوگ کیا بولیں گے تیرا بھائی جا رہا تھی دعوت نہیں کیا، تو یہ تو غلط ہے. کسی انسان کو خوشی ہو کہ میرا بھائی حج کو جا رہا ہے اور میں اس کو کچھ کھلا دوں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس لیے میں امید کروں کہ میں حج کو جا رہا ہوں لوگ مجھے بلا رہے نہیں، کیسے لوگ یار تم رشتے دار، اور لوگ کیا بولیں گے یار تمہارا بھائی حج کو جا رہا ہے رشتے دار حج تم نے بلایا نہیں، اس لیے کرنا، تو یہ تو درست کسی بھی حال میں نہیں ہے. لحاظ ٹھیک ہے، تو لہٰذا اگر نہ کرے تو بہتر ہی ہے، کسی کو خوشی ہے بھائی میرا بھائی جا رہا بہن جا رہی کر لے. لیکن آج جو یہ ہوتا ہے یہ رسمن ہوتا ہے، رسمی طور سے دل تو ملے ہوئے نہیں ہے لیکن دعوتیں چل رہی ہے، حج حج کو جا رہا ہے دعوت، اندر دل میں گالیاں دے رہا ہو کہ کو جا رہا کہ یہ پیسے میرے کو دیتا تو اچھا ہو جاتا تھا، میری بچی کی شادی ہو جاتی تھی، بچے کا انجینئرنگ ہو جاتا تھا، لیکن دعوت دے رہا ہے بھائی کو، اس لیے کہ رسم ہے سب دے رہے تو میرے کو بھی دینا، رسمن تو درست نہیں ہے. حقیقتاً کسی کو خوشی اور دے دے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ حج میں سفر شامل ہے، سفر کی تکلیف ہے، ہو سکتا نہ آئے، ہو سکتا مر جائے، ہو سکتا کیا ہو نہیں پتا نا سفر کے بعد، لہٰذا کوئی کھلا دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن جانے والا امید نہ کرے کہ لوگ کھلائے، اور نہ ہی آنے کے بعد لوگ امید کرے کہ تم حج سے آ گئے ہماری کھائے تھے تمہاری کب ہے تم کب کھلا رہے، تو حج سے پہلے حاجی کھا کے جاتا، حج سے آ کے لوگوں کو کھلاتا، بولے کیوں اب وہ ان کی دعوت اتار رہا میں جو انہوں نے دی. یہ سب رسومات ہیں، ان رسومات سے بچی یہ زیادہ بہتر ہے. آگے انہوں نے سوال کیا، ہوٹل میں جو دعوت رکھی جاتی ہے تو کیا خواتین اس دعوت میں جا سکتی؟ یقیناً جا سکتی ہے، اگر ایسی ہوٹل ہے جہاں خواتین کا الگ نظم ہے، خواتین کے پردے کا انتظام ہے اور وہاں کھانا کھا رہی ہے، تو بالکل جا سکتی، اس میں کوئی حرج نہیں. ہوتا ہے نا ہوٹل میں دعوت ہے، بیچ میں پارٹیشن ہوتا ہے، ادھر لیڈیز ادھر جینٹس ہوتا ہے، جیسا ہال میں ہوتا ہے ایسے ہوٹل میں بھی ہو سکتا ہے. ہاں کوئی ایسی ہوٹل کی دعوت جہاں مرد عورت سب مل جل کر چل رہا ہے معاملہ بالکل، تو پھر وہاں کی اجازت نہیں، لیکن اگین سپریٹ ہو، جس کو سیگریگیشن ہو، ادھر عورتیں الگ ہو مرد ادھر ہو، پردے کا نظم ہو، تو بہرحال انشاءاللہ ایسی دعوت میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہوگا. جی میں نے ایک سوال کیا کہ لوگ جو ہے کوئی چیز نہیں لے، کوئی شخص تو بولتے ہیں اس کے بارے میں پارٹی ہونا چاہیے، اس کی کہاں تحقیقت ہے؟ دیکھیے، اگر آپ نے کچھ لیا، اللہ کی کوئی نعمت آپ کو ملی ہے، گاڑی لی، موبائل لیا، کمپیوٹر لیا، بچہ پاس ہو گیا، بچی ہو گیا، اور اللہ نے استاد دیے، تو لوگ بولتے ہیں کچھ کھلاؤ پلاؤ بھائی، اللہ کی نعمت کا شکرانہ ادا کرو، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ خوشی پر کچھ کھلانا یہ فطری چیز ہے، انسان کی فطرت میں کچھ خوش ہوا تو وہ پیسہ خرچ کرتا ہے، کھلاتا ہے، صدقہ دیتا ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں، کرتا ہے تو. لیکن نہ کرے تو دوست اس کو برا نہیں بول سکتے، یار کیسا کنجوس ہے، کیسا کمینہ ہے، کیسا رذیل ہے، ہم کو دعوت تک نہیں دیا، وہ نہیں بول سکتے آپ. وہ چاہے تو کھلائے خوشی میں، وہ اس کا مسئلہ ہے، کہ شریعت نہیں حرام خوشی کے اظہار میں سے نہیں ہے کہ کسی کو خوشی ہو تو دعوت دے. حرام اظہار کیا ہوں گے کہ کسی کو خوشی ہو بہت سے بندوقیں چلاتے لوگ، اس میں اسراف ہے، پیسہ ویسٹ کر رہے آپ. ہو سکتا پرندوں کو گولی لگ جائے، ہو سکتا ہے ایروپلین جا رہا ہو گولیاں آپ کی لگ جائے، ہے نا. ایک صاحب، ایک مرتبہ میں نے آپ کو واقعہ سنا دیا، پہلے وہ کچھ مسئلہ ہوا، بڑے خوش ہو گئے، خوش ہو کے باہر نکل کے انہوں نے گولی چلا دی، گولی چلا دی، ہائی ٹینشن وائر کٹ گیا اور 25 لوگ مرے اس کے اندر، وہ ہائی ٹینشن وائر تو پر ایگزیکٹلی گولی لگی اور وہ دو حصوں میں گر گیا، تو 25 لوگ کرن لگ کر مر گئے اس کے اندر. اب کیسی خوشی تھی، بندوق چلانا ویسی خطرناک بات ہے، کہ اس لیے کہ آج صرف زمین پہ نہیں، آسمان میں بہت سے کام ہوتے ہیں، انسان کو گلائڈنگ کر رہا مر گیا تو اڑ رہا ہے وہ، پرندے جا رہے ہیں، ایروپلین نیچے لینڈ کر رہا ہے، جو نیچے ہائٹ پہ ایئرپورٹ کے نزدیک گولیاں چلا رہے ہیں خوشی میں، نہیں درست نہیں ہے نا. تو یہ اظہار درست نہیں ہے، لیکن کسی کو کچھ کھلانا، میٹھا کھلانا یا کوئی ایسا خرچ کرنا، تو شریعت اس کو منع نہیں کرتی، اس لیے کہ حرام کھانوں میں سے یہ حرام ہے. جیسا عید کے دن ہم چرخوں مناتے ہیں کہ واجب ہے، سنت ہے، فرض ہے نہیں، لیکن خوشی میں میٹھا بنانا قوموں کی علامت، دنیا بھر میں لوگ خوشی میں میٹھا ہی بناتے، تو شریعت اس کو منع بھی نہیں کرتی. تو لہٰذا اگر آپ دوست کو بولے بھائی کچھ کھلائیے تو وہ کھلا دے تو حرام نہیں، آپ کا بولنا بھی غلط نہیں اس کا کھلانا، لیکن اگر وہ نہ کھلا تو آپ اس کو برا نہیں بول سکتے، اس لیے کہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، نہیں کھلا کے، کھلا کے بھی انشاءاللہ جیسے کوئی غلط کام نہیں کر رہا. ٹھیک، بس انشاءاللہ آخری سوال رہیں گے. بھائی نے سوال کیا کہ جیسا رسم کے کھانے کے بارے میں نے کہا حرام ہے تو کیا کھانا بھی حرام ہے؟ دیکھیے رسم کا کھانا حرام نہیں، اس کی نسبت اس کو غلط ثابت کر رہی ہے. ٹھیک، کچھ جگہ نسبت حرام ہوتی ہے اور کھانا ذات سے، جیسا کہ کوئی کہے کہ دسویں کا کھانا ہے، نسبت بھی غلط اور کھانا بھی غلط ہوگا، لیکن کچھ جگہ صرف نسبت غلط ہوتی، کھانا حرام نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر یہ کھانا کو غریب کھا لے، یہ کھانا کو کسی کو بھیج دے تو حرام نہیں ہوگا، وہ نسبت شریک ہو کر کھانا درست نہیں ہوگا، سمجھے؟ تو لہٰذا اگر کوئی رسم رکھتا ہے تو رسم کا کھانا حرام نہیں، یاد رکھے، وہ نسبت، چونکہ شریعت میں نکاح سے پہلے کوئی رسومات نہیں ہے اور آج رسومات نے امت کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے، لہٰذا وہ رسم کرنا حرام ہے. لیکن اگر وہ رسم کا کوئی کھانا بھیج دے تو وہ کھانا حرام نہیں، یاد رکھے، وہ صرف نسبت، چونکہ کچھ عمل ایسے ہیں جو شریعتاً لوگ دین کا حصہ سمجھ کے نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے نقصانات اتنے زیادہ ہوتے ہیں امت پر، لہٰذا اس عمل میں شرکت کی اجازت نہیں دی جا سکتی. لیکن اگر اس کا کھانا اگر کوئی کسی کو دے دے تو وہ کھانا حرام نہیں، لیکن کوئی کسی غیر اللہ کے نام پہ فاتحہ پڑھ کر دے تو کھانا بھی حرام اور نسبت بھی حرام ہے، وہ کھانا کسی کو قبول بھی نہیں کیا جائے گا. آپ کو جس کو دینا، جیسا میں نے کہا نا، 10 کا کھانا، 12 کا کھانا، آپ گھر میں کوئی بھیجے بھی تو آپ کہیں ہم نہیں کھاتے، چونکہ وہ کھانا بھی حرام ہو گیا اس نسبت کی وجہ سے. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، رسم ایک ایسا عمل ہے جو خرافات میں سے ہے، بدعات میں سے ہے، لیکن وہ کھانا ایک الگ چیز ہے، وہ حلال پیسے سے بناتا، حلال چیز بناتا، وہ لوگ آئے بول کر کھا لیں گے، تو اگر کسی کو بھیج دے تو الگ بات ہے، لیکن وہ عمل غلط ہے. تو لہٰذا آپ رسم میں شامل نہیں ہو سکتے. لیکن ہرگز آپ یہ مت کیجیے فون کر کے کھانا بھیج دو میں رسم میں آتا نہیں، بولیں گے ارے واہ اچھا ملا ہے، کھانا بھیجے تو کھاتا اور حرام. تو رسم کا کرنا شرن درست نہیں ہے، یہ خرافات اور بدعت میں سے ہے. ٹھیک، ہاں اسی میں آئے، وہ بدعت اور خرافات میں سے. اور ہمارے پاس رسم تو کتنے ہوتے، شادی اور ولیمے کی کوئی اہمیت نہیں ہے جتنے رسم کی اہمیت ہے ہمارے پاس، تاریخ کا، مہندی کا، ہلدی کا، سانچک کا، جمعگی کا، اور پتہ نہیں اور کتنے ہر علاقے کے کیا رہتا، منڈپ کا کھانا، اس کا کھانا، کیا کیا ہے خرافات، اللہ اکبر. ولیمے کھانا ایک دن پہلے کرتے ہو، شادی کی رات ہی وہ لڑکی والوں بولتے ہم لڑکے والے آئیں گے اور ولیمے کھانا لڑکا نہیں کرتا، اور وہ منڈپ کا کھانا ہے کچھ ایسا بولتے وہ کھلا دیتے، بولتے اب یہ ہو گیا ولیمے، کیسی عجیب عجیب. تو یہ خرافات میں سے، تو لہٰذا رسومات کے کھانا کھانے سے آپ اجتناب کیجیے. رسم میں شریک ہونا تو بالکل درست نہیں، اس لیے کہ وہاں شریک ہو کے آپ سینکشن کر رہے ہیں کہ یہ جو عمل ہو رہا شادی کا پارٹ ہے اور ہونا چاہیے. اور آج رسومات نے جو نقصان پہنچایا نا، بالخصوص نوجوان لڑکیوں کو، لڑکوں کو اس کا نقصان نہیں ہوا، لڑکیوں کو اور لڑکی کے والدین کو، کہ ان کا تو بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے رسومات میں، وہ شادی نہیں کر پاتے، اگلی بچیاں ان کی انتظار کرتی ہے کہ باپ رشتے ہیں لیکن پیسہ نہیں ہے، پیسہ ہوں گا تو رسومات ہوں گے تو پھر نکاح ہو سکتا ہے، تو رک جاتے. تو بہرحال اس سے بھی اجتناب کرے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد